السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا الله ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمدللہ آج 4 اگست 2024 کو سنڈے کے دن بمطابق 28 محرم الحرام 1446 ہجری انشاءاللہ تعالی ہمارا پبلک سیشن نمبر 158 ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ ریل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے اس ویک کا بہت بڑا کرنٹ افیئر، بلکہ ایک مسلمانوں کے لیے دکھ کی خبر، تکلیف دہ چیز. ایک دکھ تو مسلسل پچھلے آلموسٹ 80 سالوں سے ہمارے ساتھ اٹیچ ہے، فلسطین کا، اور اس میں آئے دن کوئی نہ کوئی چیز ایڈ ہوتی رہتی ہے. اسی میں سے ایک پچھلے ویک میں 31 جولائی 2024 کو حماس جو ایک پولیٹیکل سٹرگل بھی کر رہی ہے اور آرمڈ کنفلکٹ بھی کر رہی ہے اسرائیل کی بدماشی کے خلاف فلسطین میں، ان کا جو ایک پولیٹیکل فیس ہے، اس کے جو ہیڈ تھے اسماعیل ہانیہ رحمہ اللہ تعالی، وہ شہید ہو گئے ایران کے اندر. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم جرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا. آمین. اللہ تعالیٰ بحیثیت انسان جو ان سے غلطیاں ہوئیں ان سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر عظیم عطا فرمائے. اور یہ شہادت کا جو معاملہ ہے ان کی تینوں نسلوں تک گیا ہے، ان کے پوتے بھی شہید ہوئے، ان کے بیٹے بھی شہید ہوئے، خود بھی وہ شہید ہوئے. بہت بڑا اعزاز ہے. سیدنا حسین ابن علی کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کہ زندگی کا انجام اگر موت ہے تو شہادت سے بیسٹ آپشن کوئی نہیں. یہ کمال کی بات ہے. ایگزٹ اس دنیا سے ہر شخص کا لکھا ہے. کسی نے ایئر کریش میں مرنا ہے، کسی نے روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے، کسی نے شیر کے پیٹ میں چلا جانا ہے، کسی نے ہارٹ فیلئر سے مر جانا ہے. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالی کی راہ میں شہید کر دیے جائیں. یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت کی شاخ پر مرا. ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے کہ اس کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو، باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی، اسے قبولیت دے یا نہ دے. سیدنا خالد ابن ولید 100 سے زیادہ جنگوں میں شریک ہوئے، لیکن بستر مرگ پہ ہی انہیں موت آئی، شہادت نہیں ملی. حالانکہ وہ خود کہتے تھے کہ میرے جسم پہ کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جس پر تلوار، نیزے یا تیر کا زخم جو ہے اس کا نشان موجود نہ ہو، لیکن میں بھی آج ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پر مر رہا ہوں. اگر میدان جنگ میں جانے سے موت آتی ہوتی تو مجھ سے زیادہ سوٹیبل بندہ کون تھا جو 100 سے زیادہ جنگوں میں شریک ہوا، لیکن موت اپنے وقت پہ ہی آتی ہے. اور یہ ان کے اشعار ہیں عربی کے. آج بھی ان کی جو قبر مبارک کے پاس مسجد ہے اس کی دیوار کے اوپر یہ اشعار ان کے لکھے ہوئے ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جس شخص کی خواہش ہو کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو، اگر وہ اپنے گھر بستر پہ بھی فوت ہو اللہ تعالیٰ کے حضور وہ شہید لکھا جائے گا. یعنی تمنا ہونا وہ تو ضروری ہے, اس کا انعام بھی دنیا میں ہے کہ اگر میدان جنگ میں کوئی نہ بھی شہید ہو تب بھی وہ شہید لکھا جائے گا. بہرحال یہ حماس کے جو لیڈر تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت دی. بیسیکلی وہ ایران میں جو اس وقت پریزیڈنٹ نئے الیکٹ ہوئے ہیں ان کی اوتھ سرمنی میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے. کچھ عرصہ پہلے ہی ابراہیم رئیسی صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ بھی شہید ہوئے تھے ایک حادثے کے اندر. اس کے بعد جو نئے پریزیڈنٹ اوتھ اٹھا رہے تھے اس سرمنی میں شرکت کے لیے یہ گئے ہوئے تھے. کیپیٹل سٹی میں رکے ہوئے تھے تہران میں, اور وہاں ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ شہید ہوئے. اب مارکیٹ میں دو تھیوریز چل رہی ہیں اس حوالے سے. ایک تھیوری وہ ہے جو امریکن اخبار نے فیڈ کی ہے تاکہ مسلمان آپس میں لڑنا شروع کر دیں, اور وہ تھیوری جو ہے وہ امریکن ایجنٹ پاکستان میں بیٹھے ہوئے پوری دنیا میں, یعنی کہ سعودیہ کے ریالوں پر پلنے والے وہابی دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں, انہوں نے وہ تھیوری لے لی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس موقع کے اوپر بھی انہوں نے ڈنگ مارنے سے پرہیز نہیں کیا, الٹا ایران کے اوپر الزام لگا دیا. بیسیکلی یہ تھیوری آئی تھی سعودیہ کے شیطانی باپ امریکہ کی طرف سے, ان کے اخبار میں چھپی ہے کہ جی ایک پلانٹڈ بم تھا جو دو مہینے پہلے انسٹال کیا گیا تھا ان کے کمرے میں اور وہ پھٹا. اس تھیوری کو حماس کے جو اپنے سپوکس مین ہے خالد قدومی حافظہ اللہ تعالی, اردو بڑی اچھی بولتے ہیں وہ, پاکستان کے کئی چینلز کے اوپر ان کو لائیو لیا ہوتا ہے, انہوں نے بھی ایکسپٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ایک راکٹ تھا, گائیڈڈ میزائل تھا جو مارا گیا, جو کہ ایران بھی کہہ رہا ہے. بہرحال یہ ایک سیکیورٹی فیلور تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گئے ہیں, ہمارے پاس تو کوئی آئرن ڈوم نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص ان کو مت دینے کی کوشش کرتا ہے یہ اس کی بات کا رخ ہی بدل دیتے ہیں. اس وجہ سے اسی طریقے سے ذلت کاٹ رہے ہیں. حقیقت بات ہے کہ یہود و نصارہ سائنس کی فیلڈ میں بہت آگے نکل چکے ہیں. یہ آپ کو پوری دنیا میں جتنی ترقی نظر آ رہی ہے نا, اس کے پیچھے بھی ورلڈ وار ٹو ہے. ورلڈ وار ٹو کے دوران اتنی زیادہ سائنس نے ترقی کی کیونکہ اس وقت جتنے سائنٹسٹ تھے انہوں نے اپنی انرجیز کھپا دی کسی طریقے سے ملٹری کی برتری حاصل کی جائے. یہ ساری آپ کو سائنس کی ترقی ہوئی ہے. یہ شاید 150-200 سال میں بھی نہ ہوتی اگر ورلڈ وار ٹو نہ ہوتی. اس وقت امریکہ ہر 5 منٹ میں ایک جہاز تیار کر رہا تھا, اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ امریکہ نے ورلڈ وار ٹو میں آلموسٹ 400,000 جہاز تیار کیے تھے. 400,000, ہم آج بھی پرزے ان سے مانگتے ہیں, بنانا تو بڑی دور کی بات. لوگ کہتے ہیں ہم 100 سال پیچھے ہیں, ہم میرے بھائی 1,000 سال پیچھے ہیں ان سے, 100 سال پیچھے نہیں ہے. بہرحال ٹیکنالوجی نہیں ہے, اس کی وجہ سے ہماری سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ پاکستان آیا ہوتا اور امریکہ یا اسرائیل نے یہ ارادہ کیا ہوتا کہ اسے مارنا ہے تو پاکستان کی سیکیورٹی اسے بچا لیتی؟ ناٹ ایٹ آل. اگر کوئی کہتا ہے یہ میں نے بلف کیا ہے تو اسامہ بن لادن کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کو پتا ہے, تو یہ چھوڑ دیں. اس طریقے سے کسی کے اوپر الزام لگانا کہ ایران نے یہ خود کروایا, ایران نے کیوں خود کروانا تھا, وہ تو درجنوں نہیں سینکڑوں وزٹ ایران کے کر چکے ہیں اس سے پہلے پچھلے 25-30 سالوں میں. حماس کے جو آفیسز ہیں نا ان کے اندر امام خمینی کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. حماس ایک سنی تحریک ہے, حزب اللہ شیعہ تحریک ہے, لیکن آپس میں اس طرح ہیں وہ اسرائیل کے خلاف. حماس کو ساری سپورٹ فائنینشل ہو یا ملٹری کے پوائنٹ آف ویو سے ہو ایران کرتا ہے. اور یہ وہ لوگ جو کہ خود امریکہ اور اسرائیل کے چمچے ہیں, یعنی کہ وہابی لوگ اہل حدیث ہوں یا دیوبند, یہ کس منہ سے کہیں گے کہ ایران نے مروا دیا؟ یہ تو حماس والے بتائیں گے نا. کتنا ظلم ہے, یہاں پر بھی فرقہ واریت نے کس طریقے سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا اور سارا بلیم وہ کہہ رہے ہیں جی ایران نے مروا دیا. بھائی وہ سعودیہ میں تو نہیں گیا ہوا تھا, ایران میں ہی آتا تھا نا، انہیں پتا تھا کہ سپورٹ ہمیں کون کر رہا ہے. کہتے نہیں دیکھیں جی قطر میں ہو رہے، یو اے ای میں رہے، وہاں پہ کیوں نہیں حملہ ہوا؟ اس لیے کہ یو اے ای، قطر، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ مراسم ہیں، دوستی ہیں، اور ظاہر ہے کہ دوست ملک کے اندر تو کبھی بھی اسرائیل نے اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی تھی، وہ دوستی بھی جاتی رہنی تھی. اور یہ وہ عرب ملک ہیں جن کے پریشر کی وجہ سے پاکستان کو بھی اسرائیل کے حوالے سے جھکانے پر مجبور کیا گیا. تو ظاہر ہے اتنی سمجھ تو ہے نا ان کو کہ ہم نے یہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ قطر میں پرفارم نہیں کرنی، یو اے ای میں پرفارم نہیں کرنی، بلکہ ایران میں کرنی ہے، تاکہ ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں. ایک تو ان کو شہادت کے رتبے پہ پہنچا دیا، مسلمانوں کو ایک عظیم پولیٹیکل لیڈر سے محروم کر دیا، دوسرا مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈلوا دی یہ کہہ کے کہ جی یہ ایران نے مروایا. لیکن مسلمان ظاہر ہے اس قسم کی جو کانسپریسیز ہوتی ہیں ان کو لے کے چل پڑتے ہیں. میں کل ایک دیوبندی مولانا کو سن رہا، عبد الواحد قریشی کو، اس نے کہا کہ یہ ہسٹری ریپیٹ ہوئی ہے، جس طرح کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کو بلا کے دھوکے سے شہید کیا تھا، اس طرح ایران نے بھی اسماعیل ہانیہ کو شہید کروا دیا. اور اس ظالمو، امام حسین کو تمہارے ماموں نے مروایا تھا، بے شرمو، جھوٹ باندھتے ہو اہل کوفہ کے اوپر. اہل کوفہ تو مخلص تھے مولا علی کے بھی اور سیدنا حسین کے بھی. وہ جو کوفیوں کا ذکر آتا ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اہل عراق میں سے ایک شخص نے عبداللہ ابن عمر سے مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں مکھی یا مچھر کو مار دے تو اس کا کفارہ کیا ہے. اب ظاہر ہے اس کا تو کوئی کفارہ نہیں، وہ تو کوئی چوپایا اگر مارا جائے تو اس کا کفارہ ہے. تو ابن عمر نے پوچھا کہ یہ بندہ کہاں کا رہنے والا ہے، تو انہوں نے کہا عراق سے. انہوں نے کہا اہل عراق مجھ سے مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں، ان لوگوں نے تو رسول اللہ کے نواسے کو شہید کر دیا تھا جن کے بارے میں میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام دنیا میں میرے دو پھول ہیں. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں اہل عراق کو، اہل کوفہ کو انہوں نے برا کہا. بھئی اہل عراق، اہل کوفہ کے وہ لوگ جنہوں نے حسین ابن علی کو ظلمن شہید کیا، وہ انہیں کنڈیم کر رہے تھے. پورے اہل کوفہ یا پورے اہل عراق تو اس میں انوالو نہیں تھے، وہ تو شیعان علی تھے. وہ لوگ تھے جنہوں نے جنگ جمل، جنگ صفین، نہروان مولا علی کے ساتھ مل کے لڑی ہوئی تھی. بعد میں سیدنا حسن کے ساتھ صفین پارٹ ٹو ہونے والا تھا، جو آپ کو یہ ناسبی دھوکہ دیتے ہیں کہ جی وہ حضرت حسن نے صلح کر لی تھی حضرت معاویہ کے ساتھ. صلح نہیں، وہ لڑائی کے لیے گئے ہوئے تھے، بخاری میں موجود ہے. وہ تو جب حسن ابن علی کے گورنر خرید لیے گئے تو حضرت حسن ابن علی کو پتا چل گیا کہ دنیاوی طور پہ تو اب انہوں نے اسباب کے اعتبار سے میری فوج کو کمزور کر دیا ہے، اور کل کو اگر معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلیں ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، ہماری مجبوری ہے اس وجہ سے کہ وہ صحابی ہیں، یہ جیت گئے تو لوگوں نے کہنا کہ حق جیت گیا. تو حسن ابن علی نے بنو امیہ کو ایکسپوز کیا صلح کر کے، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ قتل عثمان کے نام کے اوپر جو یہ اتنا بڑا ڈرامہ رچایا گیا اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلتا ہے. کوئی قاتلین عثمان کو سزا نہیں ملی، وہ تو معاملے کچھ اور نکل آیا. تو یہ کہنا کہ یہ کوفیوں نے کیا تھا، کوفیوں نے نہیں کیا تھا. ہاں اہل کوفہ کے وہ لوگ جو بنو امیہ کی حکومت کے انڈر تھے انہوں نے کیا تھا، نہ کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت حسین ابن علی کو خطوط لکھے تھے. وہ تو بعد میں توابون کی تحریک اٹھی، وہ شہید ہوئے عبید اللہ ابن زیاد کے خلاف لڑتے ہوئے، اور باقی لوگوں نے مختار سخوی کے ساتھ مل کر عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کیا. وہ سارے اہل کوفہ تھے نا جنہوں نے یزید کی گورنمنٹ کو اتنا کمزور کر دیا کہ پورا عراق اس کے ہاتھوں سے نکل گیا، حجاز بھی نکل گیا، عبداللہ ابن زبیر کے پاس آ گیا. اور یہ وہی خبیث تھا عبید اللہ ابن زیاد، یہ وہ کوفی تھا جو کہ یزید کا گورنر تھا، جس کے سامنے حسین ابن علی کا سر کاٹ کر رکھا گیا جو صحیح بخاری میں آتا ہے، اور وہ چھڑی سے ان کے سر مبارک اور ہونٹوں پہ لگانے لگا، جامعہ ترمذی میں موجود ہے. انس ابن مالک وہاں کھڑے تھے، وہ تڑپ اٹھے، انہوں نے کہا کہ حسین ابن علی سب سے زیادہ رسول اللہ کے ہم شکل تھے. اور وہاں پر امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر رکھا گیا، علیہ السلام لکھا ہے. مولوی نے عربی میں علیہ السلام رہنے دیا، اردو میں رضی اللہ عنہ ترجمہ کر دیا. اتنی منافقت کی، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کے ساتھ یہ ظلم کیا. تو یہ کہہ رہے ہیں جی وہ کوفیوں والا کام ہو گیا. اللہ کے بندو، یہ سارا کام تمہارے ماموں اور ان کی اولاد کا ڈالا ہوا ہے، پکڑ کے تم اہل کوفہ جو مخلص مولا علی کے شیعہ تھے ان کے اوپر ڈالتے ہو، بے شرمو. بخاری شریف کھول کے پڑھو تو تمہیں پتا چل جائے گا. بخاری شریف میں یہ تفصیل کے ساتھ حدیث ہے 4827. اور جو چیزیں امام بخاری نے اس میں سکپ کی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں دوسری کتابوں میں، المستدرک للحاکم میں موجود تھیں، باقی کتابوں میں. امام ابن کثیر نے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں وہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع کر دی ہیں، جنہیں اہل سنت کے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا ان کے باقی جو آف شوٹ ہیں، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، سب مانتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا معاملہ کیا تھا. اپنی وفات سے 4 پہلے تمہارے ماموں نے مروان بن حکم کو گورنر بنایا حجاز کا، اور وہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہا ہے، یہ امام بخاری نقل کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں، یعنی اے میرے عزیز ہم وطنوں. یہ اس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں، جس طرح کہ ابو بکر نے بھی تو کیا تھا. ابو بکر کا کون سا بیٹا بنا تھا؟ حضرت عمر کو بیٹا بتا رہے ہیں، یہ ان کی عقل ہے اور یہ اینالوجی بنانے کا ان کا طریقہ ہے. وہاں حضرت بکر کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا سیدھی طرح کہہ، تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا رومنز اور پرشینز کے طریقے پہ چل رہا ہے، ابو بکر اور عمر کے طریقے پہ نہیں. کیونکہ ابو بکر کا بیٹا وہاں پہ بیٹھا تھا، کہ میں تو ادھر بیٹھا ہوا ہوں، حضرت عمر تو کوئی رشتہ دار نہیں تھے حضرت ابو بکر کے، اور وہ بھی انہوں نے مشورے سے بنایا تھا. کہاں وہ اور کہاں یہ کہ ماموں اپنے بیٹے کو بنا رہے ہیں. مروان بن حکم غصے میں آیا، ان کا پکڑ لو اسے، نائب کا کیس بنواؤ اس پہ. تو وہ وہاں سے اٹھ کے سیدھا حجرہ عائشہ میں چلے گئے، مسجد نبی کے ساتھ تھا، اور اماں عائشہ ان کی سگی بہن تھی، اور ایسی سگی کے والدہ اور والد دونوں کامن تھے. عرب میں تو باپ کامن ہو تب بھی سگا ہوتا ہے. عبد الرحمن بن ابی بکر وہ بیٹے تھے جن کی والدہ بھی وہی تھی جو سیدہ عائشہ کی تھی. اس کو باہر سے غصہ آیا، اس نے کہا اوے ابو بکر کے بیٹے، تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے نا کہ جب تجھے سمجھایا جاتا تھا تو تو کہتا تھا کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، نعوذ باللہ. یہ بنو امیہ حضرت ابو بکر کے بھی گستاخ، آپ کو یہ کہانیاں کرواتے ہیں کہ جی حضرت ابو بکر کی اولاد کے رشتے تھے اہل البیت کے ساتھ، یہ نہیں بتاتے کہ کس اولاد کے رشتے تھے جنہیں بنو امیہ نے قتل کیا ہوا ہے. ممم بن ابی بکر رشتے بالکل تھے، وہ سارے مولا علی کے ساتھ ہی تھے حضرت ابو بکر کی اولاد، اس لیے ظاہر ہے وہ ان کے ساتھ ہی رشتے ہونے تھے، صرف حضرت ابو بکر کا نام کیش کروانے کے لیے. تو جب یہ بات کی تو حضرت عائشہ کو غصہ آیا، انہوں نے کہا خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے جو میری برات میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئی تھی، البتہ تیرے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ حکم پر لعنت، اس کی اولاد پر لعنت، تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے مروان. اچھا، اس میں کچھ الفاظ بخاری کے اندر ہے، کچھ باقی کتابوں میں ہے، لیکن وہ فلنگ ان دا بلینک، وہ خود بخود ہو جاتا ہے. بخاری میں اتنی روایت موجود ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، میں وہ دونوں اٹیچ کر دوں گا تاکہ آپ کو پتا چل جائے. یہ وہ لوگ تھے، اور باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ ایران والوں نے ہسٹری ریپیٹ کر دی ہے. ایران والوں نے کہاں سے ہسٹری ریپیٹ کی ہے؟ جھوٹ بولتے ہو. یہ حضرت ابو بکر کے بیٹے کے ساتھ یہ حشر کیا، اور دوسری طرف حضرت عمر کے بیٹے کے ساتھ، وہ بھی بخاری میں موجود ہے. جب تحکیم کے مسئلے کے بعد ان کے ماموں آئے مدینہ شریف, انہوں نے وہاں خطبہ دیا اور کہا کہ تم میں سے جس میں کوئی خلافت کی کوئی خواہش ہے تو اپنا سینگ اٹھائے, میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. تو عبداللہ ابن عمر کو بعد میں ایک صحابی نے کہا کہ آپ نے اس وقت کیوں نہیں جواب دیا حضرت معاویہ کو جب وہ یہ بات کر رہے تھے, یعنی انہیں پتہ چل گیا کس کی طرف اشارہ تھا. آپ مجھے بتائیں عبداللہ ابن عمر کا باپ کون تھا؟ حضرت عمر. جو شخص حضرت عمر کے بارے میں یہ کہے کہ میں اس سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں, اس نے مولا علی کی خلافت قبول کرنی تھی؟ بے شرمو کہتے ہو کہ جی وہ قصاص عثمان تھا. یہ تھا پیچھے مسئلہ. جو حضرت عمر کی وجہ سے شام میں بیٹھا ہوا ہے بندہ, وہ تو حضرت عمر کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں, وہ کہتا ہے میں اس سے زیادہ بہتر ہوں. تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں, اس طرح احتبا کر کے بیٹھے تھے, میں اسے وہیں پہ جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے کہ جس نے تجھے اور تیرے باپ کو جب تم لوگ کافر تھے نا اسلام کی خاطر پٹائی کی تھی. امام بخاری نے یہ حدیث غزوہ خندق کے چیپٹر میں ڈالی ہے یہ بتانے کے لیے کہ خندق کے موقع پر ابو سفیان بھی کافر تھے, حضرت معاویہ نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا, اور عبداللہ ابن عمر اس وقت بھی مسلمان تھے. کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے بتاؤں, پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا, پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئی, میں نے ان پہ ہی کفایت کر لیا. اور راوی حدیث کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی. کس نے؟ ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے. عبداللہ ابن عمر بھی ماموں ہے نا ہمارے. یہ حضرت ابو بکر اور عمر کے بیٹوں کے ساتھ بنو امیہ کر رہی ہے, حضرت علی کے اولاد کے ساتھ انہوں نے کیا کرنا تھا آپ خود اندازہ کر لیں. اور یہ سیم الفاظ عبداللہ ابن عمر کے صحیح مسلم میں موجود ہیں, حضرت عمر کے ریفرنس سے بھی. جب انہیں کسی نے بتایا نا کہ لوگ تو اس طرح چیما گوئیاں کر رہے ہیں, بخاری میں بھی حدیث موجود ہے 6830, مسلم شریف میں بھی تفصیل کے ساتھ ہے, حضرت عمر نے ایک خواب دیکھا تھا کہ مجھے مرغے نے ٹھونگے ماری ہیں, تو انہوں نے کہا میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ عنقریب مجھے قتل کر دیا جائے گا اگر میں مارا جاؤں اچانک, تو 6 بندوں کے سوا کسی کو خلیفہ نہ چننا, اور دیکھنا جو ان 6 بندوں کی مخالفت کرے سمجھ لینا کہ یہ وہ کافر ہے. یہ اتنے سخت الفاظ ہے کہ جن کو اسلام کی خاطر میں نے مارا ہوا ہے. وہ جملے سیم ریپیٹ کیے. حضرت عمر کا ویژن پہلے ہی تھا, ان کو پتا تھا کہ کون مخالفت کرے گا خلفائے راشدین کی. تو بخاری میں ان 6 بندوں کے نام بھی ہیں, مسلم میں صرف 6 بندوں کا ذکر ہے. بخاری میں جب ان کو زخم لگا اس 6 بندوں میں فرمایا علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اجمعین و علیہم السلام اجمعین. خیر یہ ٹاپک الگ سے ہے. اگر یہ عبد الواحد قریشی بلشٹ نہ کرتا تو میں انہیں ان کے ماموں کی حقیقت اس موقع پر نہ بتاتا. میرا دل نہیں تھا کہ میں اس ٹاپک کو چھیڑتا, ابھی بھی بہت کچھ ہے. اس کے لیے آپ ہماری ایک ویڈیو دیکھیں, پچھلے محرم میں نے ریکارڈ کروائی تھی, کربلا کیوں ہوئی, 2 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. اور ایک اس محرم میں یزید کے 10 جھوٹے دفاع, یہ 2 ویڈیوز دیکھ لیں آپ کو پوری گیم سمجھ آ جائے گی کہ یہ لوگ طریقہ واردات کیا رکھتے ہیں, خود یہ قاتلین کے ساتھ ملے ہوتے ہیں اور الزام کسی اور کے اوپر لگا دیتے ہیں. اب یہ سارا وابی فرقہ سعودیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے, اور سعودیہ کس کا ایجنٹ بنا ہوا ہے وہ آپ کو پتا ہے, امریکہ کا, اسرائیل کا, اور الزام لگا رہے ہیں ان کے اوپر. خیر پھر ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا, میں اتنی خوراک دیتا ہوں, یہ خوراک ضروری تھی اس موقع کے اوپر کیونکہ انہوں نے بکواس اتنی بڑی کی تھی. قاتلین کے ساتھ یہ کھڑے ہوتے ہیں اور مقتولین کو یہ ظالم بنا کے پیش کرتے ہیں اور قاتلین کو یہ چھپاتے ہیں. میں نے تو آپ کو بتایا کہ میں نے کوئی بابا نہیں چھوڑنا, نہ نیا نہ پرانا, کہ جس جس نے رسول اللہ کے ساتھ, ان کے اہل البیت کے ساتھ یا خلفائے راشدین کے ساتھ غداری کی ہے نا, وہ بابا میرے ہاتھوں نیچے بچنا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. دروشی پڑھے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. میرے بھائیوں, میں نے کئی ایک ویڈیوز میں عرض کیا ہے کہ ورلڈ وار 2 جو ہے ایک ڈیسائسو جنگ تھی, جس کے بعد سے دنیا کا نظم جو ہے یہ پانچ ملک چلا رہے ہیں، امریکہ، یو کے، فرانس، چائنا اور رشیا. آپس میں چائنا اور رشیا ایک بلاک کے اندر ہیں اور امریکہ اور یورپ کے ساتھ ان کی کولڈ وار رہتی ہے، لیکن بلینز آف ڈالرز کی تجارت بھی یہ کرتے ہیں. لیکن اوورال مسلمانوں کے خلاف یہ سب کے سب اکٹھے ہیں، کوئی دشمنی نبھاتا نہیں ہے، لیکن دوستی بھی کوئی ایز سچ اس طریقے سے نبھانے کی کوشش نہیں کرتا. تو اس کے بعد کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی کہ مسلمان منظر عام پر آ جائے. ہاں آپ کو خام خواہ کسی زوم میں کسی ویلاگر نے رکھا ہوا ہے یا یوٹیوبر نے رکھا ہوا ہے یا کسی عالم نے آپ کا خون گرمانے کے لیے اسی والے کمرے میں بیٹھ کے کوئی جہاد اور قتال کی ویڈیوز ریکارڈ کروا دی ہیں. اس سے پریکٹیکلی دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ریالٹی ہے کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے رہ چکے ہیں. اس کے بغیر کبھی بھی ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دیکھیں پچھلے دنوں ایران کے پریزیڈنٹ جب شہید ہوئے ابراہیم رئیسی صاحب رحمہ اللہ تعالی، تو ایران نے کھلے دل سے یہ چیز مانی کہ 40 سال سے ہمارے پاس ایویشن سے متعلق جو پارٹس ہیں وہ اویلیبل نہیں تھے، ہم پرانے وہی ہیلی کاپٹر اڑا رہے ہیں اور وہی جگاڑ کر کے، تو اس قسم کا فیلور ہوتا رہتا ہے. ایویشن کی ہسٹری کے سب سے زیادہ حادثات ایران کے اندر ہوئے ہیں پچھلے 25-30 سالوں کے اندر. اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ ان کے اوپر پابندی ہے. یہاں تو لوگ بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف والے قرضہ اگر مانگے تو کہہ دو آیا جے گوری، انجول ہے آیا جے گوری، دھمکیاں یہ لگاتے رہے اور دیکھیں کس طرح وہ چھپا ہوا ہے ظہیر الحسن شاہ، اور ڈر گیا جائے نس گیا جائے بات تقریر کر کے 1 کروڑ روپیہ نام دیا گا لکیا ہوا جائے آ رہا باہر نکل. اچھا مجھے بلا رہا تھا جی منارے پاکستان، انہوں بلاؤ دیکھیں میری کرامت کیسی ظاہر ہوئی ہے. 1 ہفتے کے اندر آپ لوگ کو کہہ دے میں تو ہوتے ہی بیٹھے ہوں. ہاں تیرے پیچھے گھوس تھی نا تو نس گیا ڈرپوکا، ہاں میرے پیچھے اللہ ہے تو میں اتنے بیٹھے ہوں، ہوں 10 کیڑا وڈا گھوس ہے. تو اس طرح نہیں ہوتا بھائی دنیا میں. یہاں پہ بھی چند لوگ جو ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں جی پاکستان نے کوئی رسپانس صحیح طریقے سے نہیں کیا. کیا کریے اسی ایک غریب ہو تو بدتمیز. او بھائی یہ سوشل میڈیا سے، فیس بک سے اور ٹویٹر سے باہر نکلے، دنیا بالکل مختلف ہے. جس طرح ایک اولاد کو جو ماں باپ کے پیسوں کے اوپر پل رہی ہوتی ہے نا، اسے نہیں پتا کہ زندگی کے تلخ حقائق کتنے مشکل ہیں. وہ جب شادی ہوتی ہے اور جب گھر کا خرچہ اٹھانا پڑتا ہے پھر پتا چلتا ہے. اس طرح ان لونڈے لپاڑوں کو نہیں پتا کہ دنیا میں کیسے معاملات چلتے ہیں. جی پاکستان یہ کر دیتا وہ کر دیتا، کیا کر دیتا بھائی، کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ کا بڑا کہتا تھا نا میں خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا، تو گیا نا وہ بھی. آج وہ اوپر بیٹھا ہوتا اس نے بھی اسی قسم کا بیان ہی جاری کرنا تھا. ہاں اپوزیشن میں رہ کے آپ بے شک اسرائیل کو گالیاں بھی دیں، بہت آسان کام ہے، کیونکہ اس کی کوئی ورث نہیں ہوتی ہے باہر. باہر ورث یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ یا آئی ایس پی آر کیا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، سیدھا گھیچی مروڑ دیتے ہیں. یہ نہ سمجھے کہ ہمارے جو حکمران ہے یا ہماری فوج جو ہے یا ہمارے اپوزیشن میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ کوئی اسرائیل کے ایجنٹ ہے، نہیں، یا کوئی بزدل ہے، ہوں گے بھی، لیکن پھر بھی دنیا کی نارمز اس طرح نہیں ہوتی ہیں. اسرائیل نے ابھی تک باقاعدہ ذمہ داری قبول نہیں کی. اگر وہ قبول نہیں کر رہا تو دنیا میں آپ اس طریقے سے نہیں کسی کے اوپر الزام لگا سکتے، ادروائز پرابلمس کھڑی ہو جاتی ہیں. ہاں اسرائیل کہتا نا ہم نے مروایا ہے، تو پھر پاکستان نے بائی نیم اس کی مذمت کرنی تھی. باقی چیزوں میں بھی تو کر رہا ہے نا، فلسطین کے حوالے سے بھی آواز اٹھا رہا ہے، تسلیم نہیں کیا ہوا، پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے، لیکن دنیا میں آپ نے قانوناً معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے، اس میں کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. جب اس ہارڈ سیٹ پہ آپ بیٹھتے ہیں نا پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے، دھمکیاں لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. پاکستان اتنا ہی رسپانس کر سکتا تھا. پھر یہ آئے دن لوگ ان کو تیش دلواتے رہتے ہیں جی پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، تو یہ کیا کرے، مطلب وہاں پہ ایٹم بم پھینک دے جا کے، اس سے کیا نکالنا چاہتے ہو؟ ایٹم بم سے جنگ جیتی جاتی ہے بھائی. جنگ جیتنے کے لیے پہلی چیز جو ہے نا ایمان کے بعد وہ اکانومی ہے. ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ ہم ایک مہینے کے لیے انڈیا کے بارڈر پہ فوج لگا سکیں, اور آپ کہہ رہے ہیں اتنا بڑا پنگا لے لیں. نہیں میرے بھائی, چند لاکھ لوگوں کے پیچھے 25 کروڑ مسلم عوام کو نہیں قتل کروایا جا سکتا. دنیا میں اس طریقے سے معاملات کو نہیں لے کے چلا جاتا. اور یہ کہانیاں آپ کو کرواتے رہے ہیں, جس طرح وہ پنجابی فلموں میں سلطان رائی جو ہے بیلچے کے اوپر گولیاں روکتا تھا نا, بس اس قسم کی کہانیاں انہوں نے آپ کو کروائی ہوئی ہیں. کدھر ہے جی افغانستان؟ 3 سال ہو گئے ہیں نا خلافت راشدہ کو قائم ہوئے ہوئے, کوئی بیان فلسطین کے حق میں, کوئی اسرائیل کی مذمت؟ آپ نے تو ہمیں بتایا تھا بار ایک بار حکومت آ جائے تو 2 برگیڈ نکلنی ہے, ایک جائے گی کشمیر فتح کرنے, ایک فلسطین. اور نہ سوئے تو ہے ان 3 سال بعد میں کہہ سکتا نا کہ کہانی ہے ساری. او بھائی وہ کوئی اسلامک ریولوشن نہیں تھی, وہ ایک پشتون موومنٹ تھی, انہوں نے ملک حاصل کر لیا, دیٹس آل. دنیا میں اس طرح نہیں رہا جاتا. انہیں بھی پتا ہے کہ ہم امریکہ سے نہیں جیت سکتے. امریکہ جنگ ہارا ہے افغانستان میں, افغانستان نہیں جنگ جیتا, لاکھوں لوگ شہید ہوئے ہیں. امریکہ جنگ ہارا ہے اکانومی کی وجہ سے, ٹریلینز آف ڈالرز کا نقصان ہو گیا. ابھی بھی ان کے پاس اکانومی مضبوط ہوتی نا اگر, انہوں نے نہیں اٹھنا تھا. 20 سال تو دیکھیں نا, آپ کو تو کہتے ہیں جی 20 ہفتے لگیں گے ہم فتح کر لیں گے, 20 سال بیٹھے رہے ہیں یہاں. کیوں؟ ایئر فورس ان کی بہت مضبوط ہے, ایئر فورس نے بڑا ڈفرنس ڈال دیا. پاکستان کی فوج نمبر 1 فوج ہے, اگر دنیا سے ایئر فورس ختم ہو جائے مسئلہ یہی ہے. وہاں پہ بھی اوپر سے آگے پوری کارپیٹ بمبنگ کرتے تھے, یہ تورا بورا میں جا کے چھپے رہے. اور تورا بورا بھی کوئی اجمیر شریف والوں نے یا بغداد شریف والوں نے نہیں بنایا ہوا, یہ امریکہ نے غار بنا کے دیے تھے رشیا کے خلاف لڑنے کے لیے افغانیوں کو. اللہ کے بندو, انہی کی چیزوں کو یوز کر کے ہم دنیا میں سروائیو کیے ہوئے ہیں اور دھمکیاں ان کو لگا رہے ہیں. وہ امریکہ نکل گیا تو وہ باہر آ گئے, لیکن انہیں پتا چلا کہ دنیا میں اکانومی اس طرح تو نہیں چلتی. اب وہ اپنے اسی طریقے سے معاملات لے کے چل رہے ہیں جس طرح دنیا کے دوسرے ملک ہیں. انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے امریکہ کے ساتھ کہ ہم کسی ورلڈ ایشو میں کوئی لچ فرائی نہیں کریں گے, ہم پوری توجہ دیں گے, اور وہ اپنے وعدے کے اوپر قائم ہے. باقی آپ کی کہانیاں تو ختم ہوگی کہ پتہ نہیں یہ ہو جائے گا اور بعد میں یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہونا تھا, ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں اس طرح نہیں ہو سکتا بھائی. دنیا میں صحابہ کرام کی بھی آپ کو انہوں نے غلط مثالیں دی. صحابہ کرام کے ایمان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا, لیکن اس کے باوجود جب وہ رومنز اور پرشینس کے ساتھ لڑے ہیں تو اسلحہ برابر کی ٹکر کا تھا, آلموسٹ ڈفرنس نہیں تھا آج والا. یہ نہیں تھا کہ خالد ابن ولید ایک تلوار لے کر نکلے اور سامنے سے ایک رومن جنرل جو ہے وہ کلاشن کوف لے کے آ گیا. میرے بھائی آپ کے 1000 مجاہدین نکلے اور سامنے سے ایک کلین شیو یہودی آٹومیٹک گن لے کے آ جائے نا تو وہ قریب بھی نہیں آنے دے گا, پھڑکا کے رکھ دے گا سب کو. تو یہ ہوتا تھا کہ ادھر سے تلوار میں آئے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے, سامنے سے بھی تلوار لے کے گھوڑے پہ آیا, مقابلہ ہوا تو ٹھیک ہے آپ جیت گئے. ہاں تعداد کا ڈفرنس ضرور تھا لیکن کوالٹی آلموسٹ سیم تھی, یہ والا ڈفرنس نہیں تھا. یہ ہمیں کہانیاں کروا کروا کے نا تو دوسری طرف لے جاتے ہیں. رہا نبی الاسلام کی موجودگی میں جو جہاد اور قتال ہوا ہے وہ اللہ کی غیبی مدد کے ساتھ ہوا ہے, اس میں فرشتے بھی نازل ہوئے, وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوا, وہ ڈاکٹر اقبال کے شعروں میں ریپیٹ ہوتا ہے. آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا. بیسیکلی ڈاکٹر اقبال زندہ ہوتے تو میں ان کو کہتا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو ابراہیم جیسا ایمان ہو سکتا ہے اور نہ آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے, یہ مطلب ہے اس بات کا. آج بدر والی فضا نہیں پیدا ہو سکتی بھائی, وہ نبی اسلام کی موجودگی کی برکت تھی. اگر یہ فضا پیدا ہونی ہوتی تو میں داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہہ رہا ہوں کہ قادسیہ اور یرموک سے بہتر مسلمان کون سے تھے بتائیں مجھے. ادھر تو کوئی فرشتے نازل نہیں ہوئے, 8500 مسلمان ہاتھیوں کے نیچے شہید ہوئے ہیں جنگ قادسیہ میں, 8500 مسلمان. اتنی قربانی سے مسلمانوں نے وہ جنگ جیتی ہے. تو وہاں فضائے بدر نہیں تھی قادسیہ اور یرموک, ان سے بہتر مسلمان کون تھے؟ اس زمانے کے مسلمان آج تو کچھ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس لیول کا کوئی ایک مسلمان بھی ہو. اس زمانے میں فرشتے نہیں اترے, تو اب آپ کو یہ کہانیاں کیوں کرواتے ہیں شاعر؟ کیوں آپ کو یہ خوابوں کی دنیا میں رکھتے ہیں؟ نکلے اس سے باہر بھائی, اس طرح نہیں ہوتا. دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ رکھا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. اسلاؤ الدین ایوبی کا ایک کلپ کتنا وائرل ہوا ہے ہماری ویڈیوز کے بعد, جب میرے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ میں نے آئرن ڈوم کو حفیظہ اللہ کہہ دیا اور میں نے بات کچھ اور کی تھی ان کے صوفیاء کے بابوں کو للکارا تھا, انہوں نے پکڑ کے نہ میرے خلاف کلپ بنایا, تو پھر میں نے اس کی کلیریفکیشن میں بتایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی جو ہے نا وہ اس زمانے کے موٹیویشنل سپیکرز کو سمجھایا کرتا تھا کہ مامیو اس طرح نہیں ہوتا. جب ایک بندہ آگے کہتا ہے جی آپ نے تو جنگ روک دی ہے, وہ کہتے ہیں بھائی پہلے بھی جنگوں میں اللہ آپ کے ساتھ تھا لیکن ہر دفعہ شکست ہوئی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی آرمی کے لیے وہ ریسورسز ارینج نہیں کیے. جب تک وہ ریسورسز ارینج نہیں ہوں گے پانی کا بندوبست نہیں ہوگا اور ہمارے پاس وہ اسٹرینتھ نہیں ہوگی, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور پھر اس نے کر کے دکھایا ہے, کہانیاں نہیں کروائی ہیں لیکن اسٹریٹجی کے ساتھ. ابھی مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں جب تک اوپر نہیں آئیں گے ہم کبھی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, سیدھی سی بات ہے. اگر کسی کا دماغ خراب ہو گیا ہوا ہے ملی ترانے سن سن کے تو وہ اپنا دماغ سیدھا کر لے, ان ترانوں کو ترانوں تک ہی رہنے دے, پریکٹیکلی وہ بہت آگے نکل چکے ہیں, ہم بہت پیچھے ہیں. اور ہمیں ڈیکیز کیا, اب تو صدیاں چاہیے جو ڈفرنس آ چکا ہوا ہے. یہاں دیکھیں اختلافات ہی ایسے ہیں اور لڑائی جھگڑوں کی نوبت ایسی ہے, ورنہ مسلمانوں سے بڑا فورم کس کے پاس تھا, او آئی سی کا, جو اب او آئی سی بن چکا ہوا ہے. کوئی آپ کو نہیں نظر آ رہا, یو این او میں آواز اٹھائی جا سکتی تھی اپنے طور پہ, چلے وہاں پہ کوئی انہوں نے اجلاس بلا لیا وہ ایک علیحدہ بات, ادروائز کوئی پریشر نہیں ہے, حقیقت بات ہے. اور وہ جو 41 ملکوں کا اتحاد بنایا ہوا تھا سعودیہ نے, جس میں وہ ہمارا بھی ایکس آرمی چیف ناچتا ہوتا ہے تلوار لے کے, کدھر گئی وہ تلوار؟ دل تو کرتا ہے ان کی تلوار لے کے نا ان ساروں کو لائن میں کھڑا کر دیا جائے, 41 کے 41 کو, یہ سب کے سب تماشا لگایا ہوا تھا. وہ انہوں نے اپنا سنی شیعہ اختلاف میں ایران کے خلاف ایک محاذ بنایا ہوا تھا, کافروں کے خلاف نہیں, اے پل جو, ورنہ فلسطین تو عرب ملک ہے, یہ عجم بھی نہیں ہے. عربیوں کی غیرت ابھی بھی نہیں جاگی. سب سے زیادہ اگر حمیت پائی جاتی ہے نا تو عربیوں کے اندر پائی جاتی ہے, لیکن اس جگہ آ کے وہ بھی فیل ہو گئے. پہلے پھر بھی تھی جب شاہ فیصل تھا اس زمانے میں 67 کی وار کے اندر, اس سے پہلے 1948 میں, اس وقت پھر بھی یہ لوگ کٹھے تھے. اب تو بالکل یہ لیٹ گیم ہے ان کے آگے. ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر عوام الناس کا کام ہے کہ آواز بلند کرے. نان مسلم ملکوں کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نان مسلم مسلمانوں کے ساتھ مل کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے فضا کافی بدلی ہے. پھر ساؤتھ افریقہ کو سلام ہے جس طریقے سے انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ میں مقدمہ پیش کیا, ملینز آف ڈالرز لگائے, مقدمہ جیتا. یہ کام مسلمانوں کے کرنے کے تھے, نہیں کیے. مسلمانوں میں سے اگر دلیری کو تھوڑی بہت بیانات کی حد تک دکھائی ہے تو اردغان نے دکھائی ہے, وہ بھی صرف بیانات کی حد تک. باقی آپ کو پتا ہے انہوں نے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا ہوا ہے, ان کی تجارت بھی ہوتی ہے اسرائیل سے, دوستی آ رہی ہے, نیٹو میں شامل ہے, اس لیے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس قسم کا بیان دے سکتے ہیں. ابھی حماس کے جو اسماعیل ہانیہ شہید ہوئے تو بائی نیم صرف ترکیے نے ہی کنڈیم کیا ہے اسرائیل کا نام لے کر, اگرچہ اسرائیل نہیں اون کر رہا ہے اس چیز کو. بہرحال ہمارا بھی جو اعلامیہ ہے اس میں اسرائیل کا اگر نام ڈالنا تھا نا تو اس طریقے سے ڈالا جا سکتا تھا کہ اسرائیل جو فلسطین میں ظلم کر رہا ہے, چلیں اس واقعے کے ساتھ اسے لیٹ نہ کرتے, اس طریقے سے کوئی بیان دیا جا سکتا تھا اس سے بہتر بھی. باقی میں اس حق میں نہیں ہوں کہ جب تک کوئی ملک اون نہیں کر رہا آپ اس کے اوپر الزام لگا کے تو بیان جاری کر دیں صرف پبلک کو خوش کرنے کے لیے, اس طرح دنیا میں معاملات نہیں چلتے. ہم جب تک اپنی کمزوریوں کو نہیں مانیں گے اس وقت تک معاملات کو آگے لے کے نہیں چل سکتے. رہا یہ جو ہماری جہادی تنظیمیں, آپ کو قرآن حکیم سے نبی الاسلام کے جہاد اور قتال سے متعلق آیات سورہ التوبہ سے سورۃ النساء سے پیش کر کے خون گرما رہے ہیں, آپ کا خود ادھر ہی بیٹھے ہوئے, ان میں سے کوئی بھی باہر نہیں گیا. ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس یورپ کے ملکوں کی نیشنلٹی بھی ہے, وہ اسرائیل جا بھی سکتے ہیں پھر بھی نہیں جا رہے, کہتے ہیں انجینئر صاحب نے روک لیا. انجینئر صاحب نے کتنے روکے, جاؤ تو یہاں پہ وہ آیات پڑھ پڑھ کے مسلمانوں کو منافق کہنا یہ بالکل زیادتی والی بات ہے. پہلے اپنا جہاد اور قتال تو فائنل کر لو. افغانستان میں جو داعش کسی زمانے میں ہیرو بنی ہوئی تھی مسلمانوں کی عرب ملکوں کے اندر، جس کا کام صرف یہ تھا کہ شیعہ کو قتل کیا جائے، سعودیہ فنڈنگ کرتا رہا، بعد میں سعودیہ کے جب خلاف ہوئے سعودیہ نے کہا یہ خارجی ہے، امام کعبہ سے بیان دلوا دیا کہ خارجی ہے. وہ افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے، پہلے طالبان لڑ رہے تھے امریکہ کے خلاف، اب داعش لڑ رہی ہے طالبان کے خلاف افغانستان میں. مجھے بتائیں جب جہاد اور قتال کا لیول یہ ہو چکا ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ جہاد ہو رہا ہے قتال ہو رہا ہے یا خارجی کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ مسلمانوں کو کس طرف لگانا چاہتے ہیں؟ مگر وہابی مسلمان جا کے داعش میں شامل ہو جائیں، دیوبندی جا کے طالبان کے ساتھ مل جائیں اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں افغانستان میں، یہ آپ جہاد اور قتال چاہ رہے ہیں؟ یہ جہاد اور قتال کہاں سے ہے بھائی؟ آج وہ باؤنڈریز واضح نہیں ہے، لہذا آج چونکہ باؤنڈریز واضح نہیں ہے لہذا آپ کسی کو کریٹیسائز نہیں کر سکتے. اس زمانے میں یہ حکم تھا کہ جو شامل نہیں ہوگا جہاد اور قتال میں منافق شمار کیا جائے گا، کیونکہ لیڈر رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو وحی کی تائید حاصل تھی. صحابہ کرام کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں، وہاں وحی کی تائید نہیں تھی، لہذا آپس میں لڑائیاں ہوئی، جنگیں جمل ہوئی، صفین ہوئی. آج 1400 سال بعد آپ قرآن حکیم سے جہاد اور قتال کی آیات پڑھ کے تو مسلمانوں کے بچوں کو ورگلا رہے، کیا کریں وہ سینے پہ بم باندھ کے تو پاکستان کے جی ایچ کیو کے اوپر ہی حملہ کر دیں، یا افغانستان میں لڑے تو جا کے داعش کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کرے یا طالبان کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کرے، دونوں ہی مسلمان ہیں. کون سا جہاد اور قتال یار، تماشا لگایا ہوا انہوں لوگوں نے. پہلے اس کی ڈیفینیشن تو واضح کرو. ہر کوئی جہاد اور قتال کی آیات پڑھتا ہے، حدیثیں پڑھتا ہے، چڑھ دوڑتا ہے، وی لاگ بناتا ہے، آگے بھی چلنا کہ کس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے، کس کے ساتھ ملانا چاہ رہا ہے. جب معاملات اتنے مبہم ہو جائیں اس میں ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم اپنے گیون سرکمسٹانسز میں جو اپنے ملک کو ٹیکس دے رہے ہیں، ایک عام پاکستانی بری عزم ہے، یہ ہمارے بڑوں کا کام ہے، پرائم منسٹر کا کام ہے، آرمی چیف کا کام ہے، وہ حالات و واقعات کو دیکھ کر ڈیسیجن کریں گے، اور اگر واقعی حالات و واقعات فیوریبل ہوں اور وہ ڈیسیجن نہ کریں ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے. میرے نزدیک تو وہ فیوریبل ہے ہی نہیں ہے، میں تو آپ کی جعلی ڈاکٹرن کو مانتا ہی نہیں ہوں. بالفرض ہوں بھی تب بھی ہم اس میں اکاؤنٹیبل نہیں ہیں، ہمارا کام صرف ٹیکسز دینا ہے. وہ ہم صابن کی ٹکیا پہ بھی دے رہے ہیں، پٹرول کے اوپر بھی دے رہے ہیں، جس کی بنیاد پہ ہماری فوج، پولیس، جوڈیشری اور باقی سرکاری ملازمین تنخواہیں لیتے ہیں. ہم بری عزم ہیں. جہاد اور قتال میں بھی ہر بندے نے آگے محاسبہ نہیں لڑنا ہوتا. نبی علیہ السلام تو ہمیشہ پیچھے خیمے میں ہوتے تھے، جانسار ساتھی لڑتے تھے آگے جا کے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور اس جنگ میں شامل نہیں ہے. اس طریقے سے وہ عورتیں جو زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی وہ بھی جہاد اور قتال میں شامل ہے. جو اس زمانے میں جہاد اور قتال کے لیے چندہ دیتے تھے وہ بھی جہاد اور قتال میں شامل ہے. آج بھی اگر کہیں پہ کوئی جنگ ہوگی جو راشن پرووائڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی جہاد اور قتال میں شامل ہے. جو باورچی ان کے لیے کھانا بنا رہا ہے وہ بھی شامل ہے. تندور میں روٹیاں لگانے والا بھی شامل ہے اگرچہ اس نے گن نہ اٹھائی ہوئی ہو. ہمارے جو اٹامک انرجی کے ادارے ہیں نا، ان کے لیے جو سلوگن یوز ہوتا ہے، فورس بیہائنڈ دا فورسز، یعنی پاکستان کی افواج کے پیچھے جو فورس ہے، فورس بیہائنڈ دا فورسز، وہ اٹامک انرجی کے ادارے ہیں. تو ان میں سے کوئی وردی بھی نہیں پہنتا، کسی نے کبھی گن چلائی نہیں ہے، وہ سارے کے سارے اپنی کنٹریبیوشن ایک فیلڈ میں کر رہے ہیں، تو وہ بھی شامل ہیں اس میں. تو اس طریقے سے کسی نوجوان کو بھی کوئی ورگلایا نہیں جانا چاہیے اس حوالے سے کہ آپ اس قسم کی کوئی چیز کریں. ہاں، جہاد اور قتال پہ گفتگو بالکل کرنی چاہیے، اس سے پیچھے ہٹنا منافقت ہے، لیکن اس سے بڑی دہشت گردی یہ ہے کہ وہ تنظیمیں جو مسلمانوں کا گلا کاٹ رہی ہیں ان کے جہاد اور قتال کو آپ غزوہ بدر، احد اور قادسیہ اور یرموک کے ساتھ کمپیر کروا کے تو آپ ویڈیوز اپلوڈ کریں، یہ ظلم کرنا بند کریں بھائی. کدھر وہ لوگ اور کدھر یہ لوگ جو دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، مسلمانوں کا گلا کاٹتے ہیں، ایک فرقہ دوسرے فرقے کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی پریکٹیکل مثال آپ نے دیکھ لی ہے. ابراہیم رئیسی صاحب جب شہید ہوئے ایران کے پریزیڈنٹ، اس وقت جتنے سنی آ کے اس چیز کو کنڈیم بھی کر رہے ہیں نا، تو وہ شہید کا لفظ اور رحمہ اللہ نہیں بول رہے ساتھ، کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ یہ بولا تو لوگ کہیں گے یار آپ نے رحمہ اللہ کیوں بول دیا. اب ایک سنی شہید ہوا ہے تو اب رحمہ اللہ اس کے ساتھ تو بولنا تھا، اب انہوں نے نئی کہانی کروا دی کہ ایران نے مروا دیا. دیکھیں کوئی نہ کوئی چوہا انہوں نے چھڑنا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بکواس انہوں نے کرنا ہوتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتے. تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو تصویر کا پورا رخ پیش کروں، ان کہانیوں سے آپ باہر نکلیں، آپ ریالٹی کی دنیا میں جینا سیکھیں. بھائی جب ہم اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، اسے ایجنسیوں نے لانچ کیا ہوا ہے. ایجنسیوں کو تو ان لوگوں نے لانچ کیا ہے کہ جو ففتھ جنریشن وار کے اوپر تنخواہیں کھاتے رہے ہیں اور آج وہی گاٹے فٹ ہو گیا فوج کے. ہم تو اس زمانے میں بھی خلاف تھے کہ یہ تماشا لگانا بند کرو یار، خدا کے لیے تمہارا کوئی کام نہیں پالیٹکس میں لچ فرائی کرنے کا. یہ جتنی باتیں آج ایک پولیٹیکل جماعت کر رہی ہے نا، یہ ساری باتیں جب ان کی حکومت تھی میں اس وقت کرتا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ تم لوگوں پہ یہی برا وقت آئے گا جو آج دوسروں پہ آیا ہوا ہے، اور وہ دیکھ لیں آ گیا. اس لیے ہمیں کوئی کہے گا کہ ہم ایجنٹ ہیں کسی کے؟ اچھا دیکھیں چلاکی ہوشیاری کتنی ہوتی ہے ان لوگوں کی. مجھ سے انٹرویو کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں دیکھیں جی آپ اتنا بولتے ہیں تو آپ کو کیسے آزادی ملی ہوئی ہے؟ اور بھائی میرے اوپر 12 ایف آئی آرز ہیں، میں کورٹس کی تاریخیں بھگت چکا ہوں، اور میرے جیسے بندے کا کورٹ کے سامنے پیش ہونا کتنا مشکل کام ہے. میں کتنا ونریبل ہوتا ہوں، میں تو پبلک گیدرنگز میں نہیں جاتا، لیکن ڈکلیئرڈ ایک کورٹ کی ہیئرنگ میں میرا جانا کتنا ونریبل ہونا ہے میرے لیے، آپ سوچ سکتے ہیں. میں تو اپنے کیسز نہیں ختم کروا سکا. پھر کہتے ہیں نہیں وہ انہوں نے اجازت دی ہوگی نا کہ تھوڑا سا آپ ہمارے خلاف بھی بول لینا اور ویسے ہمارے لیے کام کرنا. اس کا جواب یہ ہے کہ جو ابھی عمران خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے نا اسرائیل کے خلاف، یہ اسرائیل کی اجازت سے پھر دی ہے. اسی ڈاکٹرن میں اگر میں مانوں کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا ہمیں بھی برا کہہ لینا ہے تو تمہارے ایجنٹ ہی ہونا، نہیں نہیں نہیں اس طرح نہ کرو، تو تسی بھی نہ انج کرو. جو آج تمہارا امام بنا ہے نا مولانا فضل الرحمان، جب یہ یہودی ایجنٹ کہتا تھا تو میں ہی بولتا تھا اس کے خلاف، آج تم نے اپنا امام بنا لیا اسے. تو اس لیے نا ان چیزوں سے یہ نوجوان بچے، چونکہ ہماری ینگ جنریشن اکثریت ایک ایسی پولیٹیکل جماعت کے ساتھ اٹیچ ہے جو اس وقت کہتے تو ہیں کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، ہم چند ایک لوگوں کے خلاف ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے ایک کوئی کیپٹن شہید ہوا ہوا ہے اس کے نیچے بھی جا کے نیگیٹو کامنٹس کیے ہوتے ہیں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. واللہ مجھے فوج سے کبھی ہمدردی نہیں رہی اپنی پوری زندگی میں ان کے پولیٹکس کے لچ فرائی کرنے کی وجہ سے، لیکن جب سے یہ کام شروع ہوا ہے نا میں نے کہا یار یہ غلط ہو رہا ہے، یہ چیز نہیں. یہ آپ لوگوں کو اس تکلیف کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا. میں 15 سال اٹامی انرجی کے ادارے میں جاب کیا، ہماری سائٹس پہاڑوں کے اندر تھیں جہاں پہ آپ جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے. 24 گھنٹے وہاں کی سیکورٹی فوج کے پاس ہوتی ہے، اور کتنے فوجی بچارے سانپ کے کاٹنے سے شہید ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، آپ امیجن کریں کہ ایک تو شہید ہو جانا اور پھر جو بچارے وہاں پہ سوتے بھی تھے انہیں بھی ڈر لگا رہتا تھا کہیں سے کوئی سانپ نہ نکلا ہے. یہ اسپیکٹ آپ کو نہیں اندازہ، لہذا اس قسم کی کمپین کسی ادارے کے خلاف کرنا اس کے ہم خلاف ہیں. باقی رہا ان کا پالیٹکس میں لچ فرائی کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 70-80 سالوں میں پاکستان کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، وہ اپنی جگہ. لیکن یہ والا جو معاملہ ہو رہا ہے نا یہ قطن قابل قبول نہیں ہے. ایک اگر ادارہ کوئی بچا ہے نا جس نے کوئی ملک کی یونٹی کو قائم رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں اس طرح کا پروپیگنڈا نہ کرے. اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اس لیے بار بار وارن کرتا ہوں، دیکھیں میں نے جو 1.5-2 سال سے کہہ رہا تھا ایک ایک کر کے وہ سب کچھ پورا ہو رہا ہے. جو میں نے کہا تھا کہ انہوں نے غلط کیا اب یہ ان کے ایک ایک کر کے سارے مان رہے ہیں. 4 دن پہلے وہ شیر افضل مروت نے میرے بارے میں بیان دیا، دیکھیں ایک اور میری کرامت ظاہر ہو گئی ہے، انہوں بھی کاٹ دیتا نے. ٹھیک ہے، تو اب وہ نکلا ہے تو اب دیکھیں وہ کیا کچھ بول رہا ہے، فواد چودھری کیا کچھ بول رہا ہے. اس لیے خدا کے لیے میں بار بار اس لیے کرتا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ینگ جنریشن ہیں اور زیادہ تر اس ایک سیاسی جماعت کے سپورٹر ہیں، ضرور کریں سپورٹ. لیکن ریڈ لائن کو کبھی کراس نہ کریں. کل کو آپ کے ماں باپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے اپنی ضمانتوں کے لیے, اس وقت میں نے کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں کرنا, میں نے اپنی پرانی ویڈیوز دکھانی ہے کہ یہ دیکھ لو میں اس وقت بھی تمہیں سمجھا رہا تھا. ویسے ایمانداری نہ دسو کتنے بچ تو پی ٹی آئی دے سپورٹر ہو, ذرا ہاتھ کھلاؤ ایمانداری نہ, نہیں تھوڑے ہو اور بھی ایتھے بیٹھے جی سارے, اے میرے سجے کبے انہیں نہیں جی ہاتھ چکے, کریں سپورٹ ضرور کریں. لیکن یہ سارے لوگ ماشاءاللہ نارملائز ہو چکے ہیں, انہیں پتا ہے کہ ہم نے جو پولیٹیکل سٹرگل ہے وہ اپنی جگہ, لیکن یہ کام ہم نے نہیں کرنا, یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ کام بالکل نہیں کرنا. میں سب سے زیادہ ڈسا ہوں ان کا, مجھے جبری ریٹائرمنٹ لینی پڑی, انہوں نے میرے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا. ویسے انہوں نے ریٹائرمنٹ کسی اور وجہ سے کرنی تھی, لیکن میرے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ یہ افغانستان یہ بندے یہاں سے بھرتی کر کے تو جہاد کے لیے بھیجتا ہے دیوبندیوں کے ساتھ مل کے. کدھر ملایا دیوبندیوں نال, لیکن وہی بات کورٹ میں جا کے ان کی ہوا نکل جاتی ہے, وہاں تو کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتے. الٹیمیٹلی پھر مجھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے انجینئر صاحب ہوں جان دو مسئلہ, تو میں نے خیر وہ اس معاملے کو پھر ٹھپ کر کے تو الٹیمیٹلی لے لی ریٹائرمنٹ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے جو میرے ساتھ کیا, یہ تو اس کا غم تو میری قبر تک میرے ساتھ جائے گا جو غلط طریقے سے کیا. باقی میرے لیے تو بہت فائدہ ہوا ہے, یعنی 2017 میں یہ کام شروع ہوا, 2019 تک جا کے 20 تک کنکلوڈ ہوا, تو یہ تو میرا کب نکال دیا انہوں نے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شر میں سے خیر نکلا, ورنہ تو میں جاب کے ساتھ تو یہ سارے کام نہیں کر سکتا تھا اس بڑے لیول کے اوپر. دعوت کا قد کاٹ جو بڑا ہے وہ انہی 4-5 سالوں کے اندر بڑا ہے, وہ ایک علیحدہ چیز, لیکن جو ان کی غلطی ہے وہ اپنی جگہ, وہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے. لہذا میرے سے تو کوئی ہمدردی والی بات ایکسپیکٹ نہ کریں, سیدھی سی بات ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ ایسی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرے. اب ہمارے کئی رشتہ دار ہیں یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں, سارے نام ڈالے ہوئے انہوں نے, وہ جیسے ہی ایئرپورٹ پہ آئیں گے پکڑ کے اندر کریں گے سیدھا. یہ ابھی آپ نے یو اے ای میں بھی دیکھا ہے, انہوں نے کچھ لوگوں کو عمر قید سنائی ہے, وہ کہہ رہے ہیں بنگالی ہیں, کوئی کہہ رہے نہیں پاکستانی ہیں, کچھ بھی ہے پولیٹیکل جو اس قسم کی پوسٹ لگانے کے اوپر وہ یہ کر رہے ہیں. مجھے بتائیں آپ کے بال بچوں کا خرچہ ان پولیٹیکل لیڈرز نے اٹھانا ہے؟ وہ تو آج کہہ رہے ہیں ہمیں چھوڑ دو, یہ 9 مئی والوں کو سزا دو. اس کا مطلب پتا کیا ہے کہ وہ لیڈر اپنے ماننے والوں کو بھی اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کوئی خلائی مخلوق تو نہیں جس کو سزا دینی ہے, ہمارے ہی رشتے دار ہیں, ان میں سے کئی بے گناہ بھی پکڑے ہوئے ہیں, اور میں بار بار ہائی لائٹ کرتا ہوں مختلف جگہوں کے اوپر. ادھر بھی میں جہاد اور قتال کے حوالے سے آپ کو کلیئر کٹ کر دوں کہ کوئی کسی کو ٹانٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی چیمپئن نہیں آ گیا بھائی. یہاں پہ اس وقت کوئی بھی پرائم منسٹر بیٹھا ہو وہی کچھ کرے گا جو ہو رہا ہے, سیدھی سی بات ہے. ہم اس قابل نہیں کہ ہم اپنے معاملات کو اس طریقے سے آگے لے کے چل سکیں. سب سے پہلے ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم نے ترقی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی, اور مضبوطی کے بعد پھر دنیا میں اپنی ایکسپٹنس کروانی ہے. اس وقت آپ اس ہال میں بیٹھے ہیں, مجھے کوئی ایک چیز بتائیں کسی مسلمان کی بنائی ہوئی ہو, یہ کسی مسلمان ملک کی. اور یار یہ جو قرآن پرنٹ ہوا ہے نا, اور یہ بخاری مسلم, یہ بھی اٹلی کے پرنٹنگ پریسز کے اوپر دارالسلام والے پرنٹ کرواتے ہیں, اجمیر شریف, بغداد شریف, دیوبان شریف, بریلی شریف سے نہیں. یہ کیمرا, انٹرنیٹ کا کنیکشن, ایئر کنڈیشن, کوئی ایک چیز پہ آپ ہاتھ رکھیں کہ جی یہ ہماری کنٹریبیوشن ہے, بھائی انہیں حق پہنچتا ہے کہ دنیا کو رول کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے سپورٹر ہیں, یہ ہم رونا رو رہے ہیں اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہونے کا. آج صرف ہمارے جو ریمیٹنس بھیج رہے ہیں نا یورپ امریکہ سے لوگ, ان کو پاکستان بھیج دیں نا تو پاکستان ٹھوس کر جائے گا سارا. بس یہ جلسوں میں ہی دمکیاں ہیں کہ جی آیا جے گوری, اور دس ہے تو آیا جے گوری, گلا سنو انہوں دیا, پتہ ہی نہیں ہے انہیں گراؤنڈ ریالٹیز کا, کہانیاں, جھوٹے دلاسے. اور پھر ان سے میں پوچھتا ہوں بابے کتنے تھوڑے مر گئے نگاہ مارنے والے, بس ان کا اتنا ہی کام تھا کہ ہالی ووڈ والے انہیں کاپی کر کے نا تو وہ آنکھوں میں لیزر دکھا کے نا فلمیں بنا لیتے, نگاہ مار کے مریض ساڑ کے رکھتا, وہ فلم ہی سی, جھوٹ ہی سی. نہ ان سے گستاخانہ ویڈیوز ڈیلیٹ ہوئی, نہ یہ جلا کے راک کر سکے امریکہ کو، اسرائیل کو، جو ہمارے کتنے ملک ہڑپ کر گیا، عراق ہڑپ کر گیا، ایران کی کمر توڑ دی، افغانستان کو تباہ کر دیا، پاکستان کی کمر توڑ دی، اتنے ملک مسلمانوں کے ہڑپ ہو گئے اور سارے بابے بیٹھے ادھر ہوئے میں، دیکھیں نا، عراق میں سارے بابے، سارے سسروں کے بڑے بڑے جو بابے سارے عراق میں دفن ہیں، عبد القادر جیلانی ہو، معروف کرکی ہو، جنید بغدادی ہو، یہ سارے کے سارے لوگ کدھر نے؟ یہ ان بزرگوں کا قصور نہیں، ان بچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، ان کے کہیں دعوے نہیں کہ ہم یہ کر بھی سکتے ہیں، اگر ہیں تو اللہ کے حضور خود جواب دے ہوں گے، یہ کہانیاں اس طرح نہیں ہوتا ہوتا۔ اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے، دنیا کا نظام چلا رہے تھے، اپنے مزاروں کے اوپر بم پھٹتے رہے، کوئی کیچ نہیں کر سکے، کل تک یہ راوی کے پل کے اوپر بم پکڑتے تھے، ہاتھ میں بم پکڑایا گیا، کیچ ہی نہیں ہوا پاکستانی ٹیم کی طرح، سب کہانی ہے۔ اس کے جواب میں اینڈ پہ یہ کہیں گے جی اللہ نے کیا کیتا ہے، جی اللہ بھی تو کر سکتا سی نا سرکار، اللہ نے کہیں نہیں کہا میں کروں گا، ہاں اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، وہ ابرار کا لشکر ایک دفعہ تباہ کیا اس سال کو یادگار بنانے کے لیے، ہاں اس کے بعد حسین ابن علی بھی شہید ہوئے ہیں، اللہ نے دیکھا ہے، کعبہ شریف بھی یزید پلید کے دور میں ڈیمیج ہوا ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، اللہ نے دیکھا ہے، کعبے کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے، اس کے بعد بھی عبد الملک بن مروان کے دور میں عبداللہ ابن زبیر شہید ہوئے، یہ بھی مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے کوئی انٹروین نہیں کیا، کیونکہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے۔ لیکن تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارے غوث قطب ابدال دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، تو ہم اب غوث قطب ابدال سے پوچھیں گے کہ فلاں مزار کے اوپر کیوں چرس بک رہی ہے، کیونکہ نظام ان کے حوالے تھا نا، سمندر روکے ہے چرس نہیں روک رہی، وڈا کام کیتے ہیں، او کوئی نہیں بھائی، کوئی پیشاب بھی نہیں اپنا روک سکتا، چھڑ دیو اللہ دے بندے ہو، سب کہانی ہے، اس جھوٹ سے باہر نکلیں اور ریالٹی کو ایکسپٹ کریں۔ اور یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، لوگ بڑے پریشان تھے آج سے 8-10 سال پہلے کہ میڈیا کا بوم آ رہا ہے، ہماری نوجوان نسل دین سے برگشتہ ہو جائے گی، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس پلیٹ فارم کی شکل میں ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم دیا ہے امت کو کہ وہ جو جعلی دین انہوں نے پیش کیا تھا اس سے متنفر ہو کے لوگوں نے جو ایتھیسٹ ہونا تھا نا اس کی بجائے وہ مسلم بن گئے ہیں الحمدللہ۔ اور جن بزرگوں کی میمز ایتھیسٹ میں بنانی تھی نا مسلمانوں نے خود بنا کے نا انہیں لا کے کٹہرے میں کھڑا کیا کہ یہ اسلام نہیں ہے، کسی نے سوچا تھا کہ اس طریقے سے بھی دین کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے گا؟ ورنہ اس ماڈرن دور میں مجھے بتائیں دین کے ساتھ جو انہوں نے کر دیا تھا، اور اب پبلکلی یہ سب کچھ ناچ گانا، ان کا مزاروں کے اوپر عورتوں کا بال کھول کے ناچنا ٹھیک ہے جی، اور بلے شاہ دا ناچ کے مرشد منانا، اور بھائی صرف یہ آج کے نہیں ناچ رہے، پرانے بھی نچتے ہی سن، ابھی بھی آپ عرب ملکوں میں دیکھ لیں مسجد میں وہ ناچ ناچ کے تو وہ کر رہے ہوتے ہیں ذکر، جو ارطغرل ڈرامے میں آپ کو یہ سارا ڈرامہ بازی وہ دکھا رہے ہیں، کوئی اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، سیدھی سی بات ہے، یہ سب دین تصوف ہے، یہ ہے طاغوتی نظام جس کے خلاف آپ نے کھڑے ہونا ہے، ہاں یہ اصل طاغوت ہے کہ اللہ کے مقابلے پر بابوں کو مشکل کشا ماننا اور رسول اللہ کے مقابلے پر ان بابوں کی تعلیمات کو فائنل اتھارٹی ماننا، یہ ہے اصل طاغوت۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے تو اللہ کے فضل سے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے یہ آواز بلند کی ہے، انشاءاللہ ہر جگہ تک پہنچ رہی ہے، اور اللہ کے حضور ایک عذر کے طور پر اس اپنی کاوش کو رکھا ہے کہ ہمیں پتا چلا تھا تو ہم نے کوئی بابا نہیں چھوڑا، سیدھی سی بات ہے، اور ڈٹ گئے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں جن کی قبر مدینے میں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين۔ اچھا میرے بھائیو، ایک اور کرنٹ افیئر ہے جو آلموسٹ 2 ہفتے پرانا ہے، میں نے ابھی تک اسے ڈسکس نہیں کیا، آج بھی میں اسے ڈسکس کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن چونکہ بار بار لوگ پوچھتے ہیں اس لیے میں نے کہا کہ کچھ چیزیں اس سے متعلقہ میں ایک ٹریلر کے طور پر سامنے رکھ دوں تاکہ لوگوں کو تسلی ہو جائے۔ وہ جو ہمارے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے قادیانیوں سے متعلق ایک فیصلہ لکھا ہے جس کے حوالے سے آلموسٹ تمام مکاتب فکر جو مشہور ہیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، وہ ریزرویشن رکھتے ہیں، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ اسے مزید بہتر طریقے سے لکھا جا سکتا تھا. باقی اس ڈسین کے حوالے سے جو ہماری ریزرویشن ہے، ہم نہ تو مکمل طور پر علماء کے ساتھ ایگری کرتے ہیں اور نہ مکمل طور پر اس فیصلے کے ساتھ. انشاءاللہ تعالی جب موقع آئے گا میں اس وقت بولوں گا. اور وہ موقع کب آئے گا؟ موقع اس وقت آئے گا کہ اپنے اعلانات کے مطابق جب یہ سارے فرقے والے جا کے کیپٹل سٹی اسلام آباد میں دھرنا دیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اس ڈسیزن کو ہم نے ریورس کروانا ہے. ٹیکنیکلی تو اس کی کوئی صورت نہیں سوائے ایک چیز کے، کہ کوئی آئین میں تبدیلی ہو جائے. سپریم کورٹ میں تو ریویو پٹیشن ہو چکی، ریویو کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے. اس میں جو پیرا نمبر 42 ہے اس کے اوپر ریزرویشن ہے ان کی، وہ انشاءاللہ تعالی جب موقع آئے گا میں اس وقت ڈسکس کروں گا جب یہ لوگ اپنے وعدے کے مطابق وہاں پہ پہنچیں گے. یہ میں نے شرط اس لیے رکھی ہے کہ جس طریقے سے یہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں اس معاملے میں، اور جتنا بڑا مسئلہ بنا کے اسے پیش کر رہے ہیں، اس میں کوئی صورت نہیں بنتی کہ یہ لوگ بیک فوٹ پہ جائیں. اگر یہ بیک فوٹ کے اوپر چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ ڈرامہ بازی مشہوری کے لیے اور چندوں کے لیے کرتے ہیں. ختم نبوت کے نام کو یہ بیچ رہے ہیں. ویسے تو بیچ ہی رہے ہیں، کیونکہ یہ صرف غلام احمد قادیانی، دجال اور ان کے ماننے والوں کے خلاف بولتے ہیں، صرف اینٹی قادیانی کام کرتے ہیں. چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، جو میں نے ان کا زخم چھیل چھیل کے کینسر بنایا، اس کے بارے میں بولتے ہوئے یہ ڈرتے ہیں. ختم نبوت یہ ہے کہ چاہے غلام احمد قادیانی دجال ہو، ہاں کوئی چشتی دجال یا تھانوی دجال یا شبلی دجال، بقول ان کے، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ بزرگوں نے معرفت کی باتیں کی ہوئی ہیں، اسی لیے تو انہوں نے مناظرے لڑے ہوئے ہیں. شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اور ختم نبوت کے ڈاکو شبلی کو رسول بنانے والو، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ، انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زین ہار ہر کس ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تھی بکی جا رہے، تمہارے کابر کہہ رہے نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. خبردار زین ہار ہر کس ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا، تھی بکی جا رہے، تمہارے کابر کہہ رہے نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو. آج کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں، کتابیں نہیں بدلی، ڈر گئے جو ہے میرے کو ڈر کے جے، تمہارے بابے دفاع کر کے گئے ہوئے ہیں. سب سے بڑا بابا ان کا احمد بریلوی، انہوں نے فتاوی رضویہ میں کہا کہ سبا سنابل رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اگر اعلی حضرت کو پتا تھا تو اعلی حضرت گئے، اگر نہیں پتا تھا اعلی حضرت کی بزرگی گئی. دوسرا بابا ان کا جو انہوں نے ٹارزن بنا کے پیش کیا تھا غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ، پیر میر علی شاہ، انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق میں اسے معرفت کی بات کہا چشتی رسول اللہ کو. انہوں نے مناظرے لڑنے سے، اور شکر کرو سامنا نہیں جو آیا، اے نورا گشتی سی. تیسرا ان کا چاچو بابا اشلی تھانوی، اس نے بھی السنت الجلیہ فی الچشتیہ الاڈیہ میں چشتی رسول اللہ کا بونگا دفاع کیا ہے. تین پوائنٹس اٹھائے ہیں میں نے، تینوں کا جواب دے کے عوام الناس کو بتایا کہ یہ ان کے حکیم الامت کا علمی لیول تھا. اب آپ فیصلہ کریں یہ مریض الامت ہے یا حکیم الامت ہے. سو سال پہلے ان کے سارے بابے دفاع کر کے گئے ہیں. 1921 میں اعلی حضرت فوت ہوئے، 1937 میں پیر میر علی شاہ صاحب فوت ہوئے، اور 1945 میں اشلی تھانوی صاحب فوت ہوئے، اور آج ہے 4 اگست 2024. اب کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں، مناظروں کی ویڈیوز موجود ہیں جس میں یہ دفاع کرتے رہے ہیں. یہ لوگ ذلیل ہوں گے قادیانیوں کے ہاتھوں. اچھا آپ دیکھیں، جب میں کہتا ہوں یہ ذلیل ہوں گے، یہ کہتے ہیں قادیانیوں کا سپورٹر ہے. ان لوگوں کی سمجھدانی دیکھیں، میں اگر قادیانیوں کا سپورٹر ہوں تو میں انہیں دجال کہہ رہا ہوں اور ان کی ویڈیوز میرے خلاف آ رہی ہوں. میں تو اپنا رونا رو رہا ہوں کہ جب تک تم اپنے بابوں سے دستبردار نہیں ہوتے نا ان سے مقدمہ نہیں جیت سکتے. کیا دستبردار ہو وہ خود اپنے ان کے جو مولوی ہیں اور ان کی جو کٹر عوام ہے وہ ان کے خلاف ہو جائے گی, اس لیے یہ نہیں بولتے. پچھلے دنوں ایک قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ چل رہا تھا نا ان کے چند مولویوں کے فرنٹ مین کا, وہ ماری ادھر ہی آ کے کھا گئے. ان کا چشتی رسول اللہ تھانے رسول اللہ, ان کا ہے تو کلمات کفر ہے لیکن جو پڑھے گا نا ہم اس سے پوچھیں گے کہ کس نیت سے پڑھ رہے ہو, نبی کی نیت سے یا غیر نبی کی نیت سے. واہ واہ واہ واہ واہ, اے تو اڈا اسلام ہے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص اللہ کا بت بنا کے اس کے سامنے جھکے تو ہم پھر یہ پوچھیں گے کہ یہ اللہ مان کے کر رہے ہو یا غیر اللہ کا بت بنایا ہوا. اور بت بے شک اللہ کا بھی بنایا ہو شرک ہے. رسول ایک ٹرم ہے, جب مسلمان بولے گا تو یہ ظاہر پروفٹ کے حوالے سے بولا جائے گا, اس کی تعویل بھی قبول نہیں ہوگی. اور یہ میرا فتویٰ نہیں ہے, خود تمہارے اعلی حضرت کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی کہ آنا رسول اللہ تو اس سے نہیں پوچھیں گے ہم کہ رسول سے مراد پوسٹ مین لے رہے ہو یا پیغمبر لے رہے ہو, کفر کا فتویٰ لگائیں گے. اور یہ بات نقل کی ہے مفتی منیب الرحمان صاحب نے چشتی رسول اللہ کے حوالے سے جو فتویٰ لکھا, میری وجہ سے انہیں لکھنا پڑا ہمارے اسٹوڈنٹس کی محنت کی وجہ سے, اس میں بھی انہوں نے کوٹ کیا ایسے. لیکن مناظروں میں کہتے ہیں نہیں جی نیت پوچھیں گے. ٹھیک ہے پھر اچھی نیتوں سے انہوں نے ساری بدعت جاری کی ہے, سارا شرک جاری کیا ہے. یہی تو تاغوت ہے. اصل تاغوت جو ہے دین تصوف ہے جس میں بابوں کو مشکل کشا بنا کے پیش کیا جاتا ہے اللہ کے مقابلے پر, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا جاتا ہے کہ جب یہ اپنے بزرگوں کو رسول اللہ کے مقابلے پر لے آتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں. اور بھائی آپ تصوف کی کتابیں اٹھائیں آپ حیران ہو جائیں گے, وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بابے اس طرح گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جس طرح آمنے سامنے بیٹھے ہوئے. رابعہ بصریہ نے اللہ سے یہ کہا, اللہ نے جواباً یہ کہا, کوئی موڑ نہیں لکھا ہوا کہ خواب میں ہوا بیداری میں ہوا, نہیں بالکل وہ اسی طریقے سے جیسے نبی اور اللہ کا رشتہ ہے اس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں وہ. بس غلام احمد قادیانی دجال نے شراب کہہ کے پی لیا, ان کے بابے شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پیتے رہے بچ گئے, وہ نبی کا ورڈ بول کے پھنس گیا. کام انہوں نے بھی وہی ڈالا. دیکھیں جب یہ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب کریں گے کہ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میں نے 70 دفعہ اللہ سے وعدہ لیا ہے کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے, کتنے لے آیا تو بہ کے وعدہ؟ 561 ہجری میں تم فوت ہو رہے ہو, ہم تو صرف 61 ہجری میں جو فوت ہوئے ہیں نا, جو کربلا میں مولا حسین کے مقابلے پہ آئے تھے, ہم تو ان بابوں کو نہیں مانتے. تم تو پھر بھی 561 میں ہو, کیونکہ 61 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا تھا, 561 میں عبد القادر جیلانی فوت ہوئے ہیں. اور یہ میں ان کی وجہ سے کہہ رہا ہوں, یہ اپنے بزرگوں کو جو تخت مشق بنواتے ہیں نا یہ وجہ خود بنتے ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے یہ کہا ہے, ہم کہتے ہیں بقول ان کے. اب بابا جی نے اگر کوئی گلہ کرنا ہے نا تو اپنے ماننے والوں سے کرے, ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں بابے نے کہا یا نہیں کہا, ہم کہتے ہیں جو بقول ان کے. اب مجھے بتائیں 70 دفعہ اللہ سے عہد لیا ہے اس میں اور دعوی نبوت میں کیا فرق ہے؟ بلکہ یہ تو خدا سے بھی بڑھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں چھڑ دو بھی عبد القادر پہ گئے جی. قادر دیا میں گلا سناوا اپنے بابے دیا تو تمہارے پٹھا کر کر مارا, میں تو اللہ کی قسمیں ڈردا جیڑیاں گلاں بابے اوس پاک نے فرمائیاں. آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت, ہوں سنو فرماتے ایک بندہ فوت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے تو بابا اور ہی چلے گئے قبر. ہوں مرزا جیل میں بولے گا اچھے اوس پاک کہاں سے چلے گئے, ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤں تو سوا ککھ نہیں آؤں گا, کتے دے دماغ میں پونک تو سوا ککھ نہیں آمدا, ککھ نہیں آمدا. کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے نکلے گئے. بابے اور فرمانے بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک, تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارا نسبت میری ہے انو چھڑ دے, تو اللہ پاک نے فرمایا یہ گل بڑی لمبی ہے میں وچوں حذف کر رہا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے, عبد القادر وچ پہ گئے. اللہ اکبر. اس کے خلاف کوئی دھرنا دیا کسی نے؟ کوئی نکلا باہر کہ خدا سے بھی بڑھا دیا؟ اللہ تعالی نے اسرائیل کو روح نکالنے کے لیے بھیجا بچ عبد القادر پہ گیا, اور چھڑ دو ان بچ انجینئر پہ گیا جو ہے میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ٹارزن بنا کے بابوں کو پیش کرتے ہیں. ختم نبوت والا معاملہ تو اب پیچھے رہ گیا, انہوں نے تو خدا سے بڑھا دیا اپنے بزرگوں کو. ان لوگوں نے جا کے ختم نبوت کے مقدمے لڑنے ہیں جن کی توحید بھی ناقص, جن کا عقیدہ ختم نبوت بھی ناقص. اور پھر کہتے ہیں جی ہمیں بزرگوں کی بڑی سپورٹ حاصل ہے, بڑے روحانی طور پہ بزرگ ہماری مدد کرتے ہیں. یہ مدد کرتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے اوپر ان کا جو ٹارزن مجھے دھمکیاں لگا رہا تھا, دیکھیں کیسی کرامت اللہ کی طرف سے ظاہر ہوئی ہے, میری نہیں ہے, اللہ نے ظاہر کی ہے. دو ہفتے پہلے وہ ویڈیو میں کہہ رہا تھا کہ کڈو انو انجینئر نو باہر منارے پاکستان تے لے کے آؤ, کہہ رہا تھا نا. ہم نے بار بار بات نہیں کرتے, منارے پاکستان موجود ہے. اگر تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ مرزا جیل بھی حق پر ہے اور وہ سب بھی سمجھتا ہوں تمہیں حق پر, اس کو پالنے والے وہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ حق پر ہے, کہ بھائی ابھی باہر کٹو گا. تو میں نے اسے یہ جواب دیا تھا کہ بھائی تمہارا باپا جانی 1996 میں اس پہ ایک ہی دفعہ مرڈر اٹمپٹ ہوئی, 30 سال ہوئے ہیں اسے تم نے ہوا نہیں لگوائی, وہ نماز بھی پڑھتا ہے لادا سے اوپر کیبن میں, اور 4 سیکورٹی گارڈ سندھ گورنمنٹ نے اسے دیے ہوئے اس وقت سے. میں نے 1999 میں ان کے پیچھے نماز کراچی میں پڑھی تھی, کچھ سیکورٹی میں آتے تھے اب تو اس سے بھی جاتے رہے, اور نماز پڑھاتے ہوئے دائیں بائیں ان کے کلاشن کو اٹھا کے بندے نمازیوں کی طرف کھڑے ہوتے تھے, میں پہلی صف میں تھا. اور یہ وہ لوگ ہیں, اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, امیر اہل سنت. یہ ان کا بھی امیر ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, ٹی ایل پی والوں کا بھی. اس کو لاؤ نا منارے پاکستان پہ, مجھے کہتا تھا کہ بلاؤ انہوں منارے پاکستان تھے, اگر سچا تو گھر سے کیوں نکلتا. اور پیر ظہیر الحسن تو نکل باہر, لکے چھپ گیا نا, کے پی میں جا کے چھپ گیا, اتنے چھاپے مارے جا رہے ہیں, بس وہ بڑک مار کے وام کو دیکھ کے بڑک مار کے چلے جاتے ہیں. اسے کیا پتا تھا یہ انجینئر کے سر کی قیمت تو رکھ رہا ہے. وہ میں بھی خیر اس کو پروسیڈ کرتا تو, جو ان کے پیر افضل قادری نے جو اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ گیا مار کے, اس نے بھی رکھی تھی, ہم نے تو اس کو اس طریقے سے آگے چلایا نہیں ہے, ادروائز آپ دیکھتے کیا ہوتا. چیف جسٹس کے سر کی قیمت رکھی اور کہا کہ میں 1 کروڑ روپیہ نام دوں گا اپنی جیب سے, اور سارے نعرہ مارے اور سارے 1500 دے ہوتے ایف آئی آر کٹ کیجئے اور آپ نسے آ جائے. مجھے بلا رہا تھا منارے پاکستان پہ, خود بھاگا ہوا ہے. اور کل تک تو تم کہتے تھے ہم پھانسی کے پھندے کو چوم لیں گے, نکلو نا باہر, کیوں لکے ہوئے ہو, دیو گرفتاری, پتہ توڑی لگے گی. ساد رضوی نے نہیں بیان دیتا کیونکہ وہ جیل کٹ بیٹھا ہے, انہوں پتا ہے جیل کا مطلب کیا ہوتا ہے. اے ڈی سی حال تک جیل گیا نا, اے جائے بغیر ہی سمجھ گیا, نس گیا جائے. ٹھیک ہے, دھمکیاں مجھے لگا رہا تھا, باغا خود ہوا ہے, دے نا گرفتاری. اب تو نے تو سر کی قیمت رکھی تھی, تو نے تو دھرنے دینے تھے, خود بھاگ گیا. یہ ٹوٹل ان کا عشق رسول ہے جی, جعلی جھوٹا, لوگوں کو دھمکیاں لگانا. مجھے کہہ رہا تھا اسے منارے پاکستان پہ لے کے آؤ, خود اپنے گھر بھی نہیں آ سک رہا. کتنے بزرگ جنہوں کا ہاتھ سی پیچھے, وہ ہاتھ میں مروڑ دیتے, وہ باہوں میں پان دیتی ہاں جہی تے پیچھے سن, وہ بابے مار دیتے جڑے اڑتے سن, سب کہانیاں تھی. تو یہ مجھے موقع اس لیے ملا کہ اس نے اس طرح, پھر یہ اس نے کتنا ظالمانہ کھیل کھیلا. اس نے پہلے جو اس کی ویڈیو ہے اس میں اس نے کہا کہ اس زمانے میں گریٹ بریٹن نے پناہ دی ہوئی تھی غلام قادیانی دجال کو, اور آج انجینئر کو اداروں نے پناہ دی ہوئی ہے. مطلب یہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں, یہ انگریز نے برے صغیر کے اندر ملتے نو پیدا کر لیا, وہ پیچھے بہت ساری دولت صرف کی گئی, بڑا نو تحفہ فراہم کیتا گیا, جس طرح ہوں ملتے جیل بھی نو تحفہ فراہم. اللہ پورے ملک پاکستان کے علماء کہہ رہے ہیں کہ تم میدان چ آنا, آس ہی مرادہ کرنی تھی یار, لیکن وہ مرادرے واسطے سامنے نہیں آ گیا, اور انہوں تحفظ کرنا ہے لوگ, اور وہ ہر طرح کی سہولت دے رہے ہیں, اور تحفظ فراہم کر رہے ہیں, لیکن وہ اپنی شیطانیت پھیلا رہے ہیں لیکن سامنے نہیں آ رہا. چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ کے ماننے والے لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں, ہم تو غلام احمد قادیانی دجال کے پیشوا تمہارے بزرگوں کو سمجھتے ہیں, وہ تمہارا بھائی ہے جی, ویسے بھی وہ حنفی تھا نا. ہاں جی حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی. قادیانی فقہ میں حنفی ہیں، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے طریقہ. اور جس غوث پاک یہ گیارہویں کھا رہے ہیں، اور جس کے دھوبی کو یہ کہتے ہیں جی غوث پاک دا دھوبی، وہ بھی رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے. انہوں نے یہی طریقہ لکھا ہے غنیت الطالبین میں، یہ صرف گیارہویں ان کے نام کی کھاتے ہیں. تو یہ کہانیاں کرانی چھوڑو، یہ دھورا لولا لگڑا دین تمہارا ایکسیپٹیبل نہیں ہے. پچھلے دنوں انہوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کیا ہمارے جہلم شہر میں بھی، کہ جی قادیانی جو ہیں وہ اپنے گھر کے اندر بھی قربانی نہیں کر سکتے بڑی عید کی. چلے اوپنلی تو کسی پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے، گھر کے اندر تو ہمیں نہیں پتا آپ کیا کر رہے ہیں. ہمارے نزدیک تو آپ بھی جو گھر کے اندر گیارہویں دیتے ہیں غیر اللہ کے نام کی، ہم تو اسے جائز نہیں سمجھتے. تو اب تمہاری گیارہویں بند کروانے تمہارے گھروں میں گھس جائیں گے ہم. یہ دن بھی آنا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں وابی تو اسے شرک سمجھتے ہیں، پھر وابیوں کی ذمہ داری ہے کہ کسی بریلوی کو اپنے گھر کے اندر گیارہویں بھی نہ کرنے دیں. اور تمہارے اعلی حضرت تو بہت آگے گئے ہوئے ہیں، انہوں نے صرف قادیانیوں کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ خواہ وہابی اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، رافضی شیعہ ہوں، یا قادیانی ہوں، قادیانی کافروں کے ساتھ ان کو ذکر کیا، یا نیچری ہوں، سر سید احمد خان کے نیچر میں ماننے والے لوگ، یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار اور حرام رہے گا، یہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی واجب القتل ہے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یہود و نصارہ کا ایجنٹ کون ہوا پھر؟ شرعی مسئلہ ان کا درست ہے کہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. ہم یہ کہتے ہیں اگر یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے نا، تو پھر دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ کا بھی ذبیحہ حلال ہے، یہ تو کلمہ کو مسلمان ہے. لیکن انہوں نے سب کا، لہذا میں نے ان کو کہا تھا پیر ظہیر الحسن یہ تیری ذمہ داری ہے، صرف قادیانیوں کو قربانی سے نہیں روکنا جی، دیوبندیوں کو بھی روکنا ہے، اہل حدیث کو بھی روکنا ہے، اعلی حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل کرنی ہے، شیعہ کو بھی روکنا ہے. تھن پاندن کے تھوڑا اب جو کہ دیوبندی کروڑوں میں ہے، شیعہ کروڑوں میں ہے، اہل حدیث بھی ملینز میں ہے، ان کے خلاف بول نہیں سکتے یہ. حالانکہ اعلی حضرت نے قادیانیوں کے ساتھ ان کا ذکر بھی کیا تھا. اب پتہ چل گیا یہ ختم نبوت پہ کام نہیں ہے بلکہ اینٹی قادیانی کام ہے. ہمارا موقف تو بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہ انشاءاللہ میں جب لوہا گرم ہوگا نا پھر میں ان کے اوپر ایک ہی دفعہ وار کروں گا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی. ملفوظات اعلی حضرت میں اعلی حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ دیوبندیوں کے پیچھے اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ان کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے. پوچھا گیا ان کی مسجد میں پڑھ لیں؟ انہوں نے کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں. جس طرح گھر میں مجبوراً نماز ہوتی ہے نا، کفار کی مسجدوں میں نماز ہو جائے گی. کفار کی مساجد، کفار کسے کہا؟ دیوبند کو اور اہل حدیث کو، وہابی اعلی حضرت ان دونوں کو کہتے ہیں. لیکن بلنڈر ہو گیا، مساجد کہہ دیا. کفار کی مساجد نہیں ہوتی ہیں، کفار کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں، مساجد تو مسلمانوں کی ہوتی ہیں. یہ اعلی حضرت سے بھی بلنڈر ہو گیا. اسی لیے ہم قادیانیوں کو مسجد نہیں لکھنے دیتے، بیت الحمد لکھتے ہیں وہ اپنی عبادت گاہوں میں. اور اگر ٹی ایل پی کی گورنمنٹ آ گئی پھر وابیو تسی پول جاؤ، تو آڈی مسجد نو بھی پھر بیت الحمد لکھا جائے گا، بادشاہی مسجد نہیں رہے گی پھر، بادشاہی بیت الحمد ہوئے گا، شاہ فیصل بیت الحمد ہوئے گا، کیونکہ یہ وابیوں کے پاس ہے نا. اور مسجد نبی کس کے پاس ہے؟ اور بیت اللہ شریف کس کے پاس ہے؟ وہ نجدیوں کے پاس، یہ ان کو نجدی کہتے ہیں نا. تو کیا کریں گے یہ، ساروں کو بیت الحمد کر دیں گے؟ یہ کہانیاں کروانی چھوڑو، تم لوگ صرف اینٹی قادیانی کام کر سکتے ہو. ختم نبوت پہ تم لوگوں نے کام کیا ہوتا نا، اگر یہ قادیانیت کا فتنہ اتنے ملکوں میں نہ پھیلتا. تم لوگوں نے انہیں گراؤنڈز پرووائڈ کیے، ان کے پاس سارا سہارا یہی بزرگ بابوں کی لکھی ہوئی باتیں. ہم کہتے ہیں اس نے اپنے آپ کو بروزی نبی کہہ دیا، ذیلی نبی کہہ دیا، بالکل کلمات کفر ہیں، دار اسلام سے خارج ہیں. لیکن وہ جو اس نے لکھا ہے نا، وہ آپ دیکھیں کس طرح اس نے ڈرتے ڈرتے یہ گند گول ہے، کہ جی ختم نبوت کی برکت سے جو امت کو یہ کام شفٹ ہوا ہے، میں رسول اللہ کی ختم نبوت کے کام کو اس حوالے سے آگے لے کے چل رہا ہوں، خاتم النبیین وہ ہیں، میں تو صرف ذیلی نبی ہوں. بعد میں بھی جہاں کہیں اس نے کہا نا کہ میں محمد ہوں یہ وہ، اس نے اسے کلیریفائی کیا کہ میں اس سے مراد محمد بن عبداللہ نہیں لے رہا، میں منصب کے پوائنٹ آف ویو سے اور ذیلی نبی ہونے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن ان کے بازید بستامی نے تذکرۃ الاولیاء میں ان کے بابے نے نقل کیا، اسے پوچھا گیا عرش کیا، انہوں نے کہا عرش میں ہوں، پوچھا گیا کرسی، ان کا کرسی میں ہوں. ان کا حضرت یہ آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، آپ سے پہلے تو اتنے انبیاء گزرے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان کا میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی محمد ہوں، نعوذ باللہ. اینڈ پہ جا کے اس نے کہا میں ہی حق ہوں، یعنی اللہ، ان الحق. صوفی جب حق کہے نا تو اللہ کو کہتے ہیں. وہ تو کتابیں لاہور سے پرنٹ ہو رہی ہیں، ٹی ایل پی نے کبھی وہاں دھرنا نہیں دیا، کیونکہ اللہ معافی دے وہ کھرا اپنے گھر نکل آئے گا، اس لیے نہیں ادھر دھرنے دیتے. یہ ہمارے اوپر ہی آگے مسلط ہوتے ہیں یہاں پہ. تو اینٹی قادیانی کی بجائے ختم نبوت کام کرو، کہ خواہ غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال، کوئی تھانوی دجال، کوئی شبلی دجال، بقول تمہارے، کیونکہ تم مانتے ہو کہ یہ ان کی معرفت کی باتیں ہیں. ہم نہ ان کی کوئی وکالت کرتے ہیں، کیونکہ قیامت والے دن اللہ تعالی نے پوچھ لیا کہ بھائی یہ تو کام ڈال کے گئے تھے، تم انہوں نے دفاع کیوں کیتا ہے، پھر میں کیا کروں گا. ہم کہتے ہیں جو رپورٹڈ ہے، رہی وہ شخصیات، وہ اللہ کو جواب دیں، جو ان کی طرف منسوب تعلیمات ہیں ان پہ ہم کفر کی بات کریں گے. بالکل ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے جو ان کی یہ باتیں موجود ہیں. رہا ان کا معاملہ، وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، ہمارے سامنے ہوتے تو ہم ان کو بھی آڑے ہاتھوں لیتے، سیدھی سی بات ہے. وہ سارے اپنے اپنے زمانے کے بابا جانی تھے نا، سیدھی سی بات ہے. ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ ہم اس حوالے سے بیک فٹ پہ جائیں. البتہ اہل البیت علیہ السلام یا صحابہ کرام سے متعلق، علیہ مردوان سے متعلق کوئی غلط عقیدے منسوب ہوں گے، وہاں ہم صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پیچھے قرآن کھڑا ہوا ہے. عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اتنا بڑا شرک کلیم کیا پونے دو عرب کرسچنز نے، لیکن ہم جیزس کرائسٹ کے ساتھ کھڑے، ہم کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، عیسیٰ ابن مریم سچے تھے، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کے پیچھے اللہ کھڑا ہوا ہے، ان کے بابوں کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا ہوا. اس لیے ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ ہم خود سے ان کا دفاع کرنا شروع کر دیں، نہیں انہوں نے نہیں کیا ہوئے گا اس طرح، وہ اس طرح نہیں ہو سکتے، وہ تو بڑے چنگے سن، ہمیں کوئی بات مجبور نہیں کرتی. یہ میں اس لیے ساتھ ساتھ کلیریفکیشن کرتا ہوں کہ بعض اوقات ہمارے جو بھولے والے اسٹوڈنٹ ہیں نا، وہ بھی برگلائے جاتے ہیں ان کے ہاتھوں. آپ دیکھ رہے ہیں لوگ آ کے اس طرح نہیں، انجینئر صاحب قادیانیوں کی سپورٹ کر رہے ہیں، کہاں سے سپورٹ کر رہا ہوں یار، جو کہتے ہی دجال ہے ان کو. اور جس نے تمہارے بابوں کو نہیں چھوڑا ختم نبوت کی بنیاد پہ بات کرتے ہوئے، غلام احمد قادیانی دجال کو اس نے کہیں اس کے لیے نرم گوشہ رکھنا تھا؟ ہاں، یہ معاملہ اپنی جگہ کہ میں پرسیکیوشن کے خلاف ہوں. میرا موقف یہ ہے کہ قادیانیوں کی پرسیکیوشن نہ کی جائے، انہیں اسلام کی طرف بلایا جائے تاکہ ان کی نسلیں اسلام میں آئیں، اور ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے سینکڑوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا. لیکن میں نے چونکہ چندہ نہیں نا ختم نبوت پہ اکٹھا کرنا ہوتا، ورنہ میں بھی یہ حرکت کر سکتا تھا کہ میں آئے دن ایک فیملی اپنے ساتھ بٹھاتا، ایک ویڈیو بناتا اور میں کہتا یہ دیکھو یہ کام تم ہی کر سکتے ہو، ہم نے اجر لینا ہے اللہ سے انشاءاللہ تعالی. یہ حرکت میں اس لیے نہیں کرتا، نہ مجھے ضرورت ہے. بھئی یہاں تو غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والے، چشتی دجال، تھانوی دجال کے ماننے والے، سب نے صحیح ریئل اسلام قبول کیا الحمدللہ، سیدھی سی بات ہے، یہ ہے ریئل اسلام. باقی اس حوالے سے میں نے پہلے بھی دعویٰ کیا تھا، میں اس دعوے میں حق و جانب ہوں کہ اس وقت پلانٹ ارتھ پہ سب سے زیادہ ویڈیوز قادیانیوں کے خلاف اپنی ویورشپ کے اعتبار سے علمی گراؤنڈز کے اوپر صرف میری ہیں. ٹی ایل پی کے کس رہنما نے ان کا علمی رد کیا ہے؟ کوئی مجھے ویڈیو دکھائیں. انہوں نے رد کہاں سے کرنا ہے؟ چشتی رسول اللہ نکل آئے گا. جو بندیوں نے کہاں سے کرنا ہے؟ تھانوی رسول اللہ نکل آئے گا. اور اگر وہ کہتا ہے نہیں نکلے گا تو بریلوی تو کہہ رہے ہیں یہ تھانوی رسول اللہ کے ماننے والے ہیں. اور اگر کوئی بریلوی کہتا ہے چشتی رسول اللہ نہیں نکلے گا تو دیوبندی تو کہتے ہیں چشتی رسول اللہ کے ماننے والے ہیں. لو سامو، میں نے الحمدللہ درجنوں ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں، ان میں ٹاپ آف لسٹ میری تھری ویڈیوز میں یہاں پہ کوٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جسے شوق ہے وہ ضرور دیکھیں. پہلی ویڈیو ہے قادیانیوں کو مسلمان بنانے والی ویڈیو، آلموسٹ کوئی 40 منٹ کی ہے. میں نے ختم نبوت کا مقدمہ 40 منٹ میں پریزنٹ کیا ہے. بیسٹ ویڈیو ہے، ایک نشست میں بیٹھ کے دیکھی جا سکتی ہے. دوسری ویڈیو ہے ریپلائی ٹو ڈاکٹر اشرف جلالی آن کشف اینڈ الہام. چونکہ صوفیاء کا کشف اور الہام بھی ختم نبوت پہ ڈاکا ہے. رسول اللہ کے بعد اگر کسی کا عقیدہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کسی امتی کے اوپر کوئی غیبی خبر آتی ہے سوائے ایک استثناء کے، وہ خواب ہیں، وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. مبشرات، خواب بھی نہیں مبشرات، وہ میں نے سارا اس میں بیان کیا. تو ختم نبوت پہ یہ ڈاک ہے، اس کے سوا اگر کوئی مانتا ہے. تو میں نے وہ تفصیل کے ساتھ ریکارڈ کروایا. پھر تیسری ویڈیو ہے ریپلائی ٹو مولانا اسحاق. میں نے اپنے استاد مولانا اسحاق صاحب کو محی الدین ابن عربی کی عبارت کوٹ کرنے پر گرفت کی، اور کشف، الہام، شرح صدر، وہی، یہ ساری ٹرمنالوجیز میں نے سمجھائی اس میں، اور میں نے بتایا کہ ختم نبوت کا صحیح عقیدہ یہ والا ہے. یہ تین ویڈیوز جو بندہ دیکھ لے کوئی قادیانی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا اللہ کے فضل سے. اس میں میں نے علم الکلام سے بھی گفتگو کی ہوئی ہے، جو الزامی بات کے طور پر جو انہوں نے بگاڑ کے پیش کی کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں قادیانی ہمیں اگر مسلمان مان لیں تو ہم بھی انہیں مسلمان مان لیں گے، یہ بات ہی کچھ اور تھی. ظالموں نے اسے بگاڑ کے پیش کیا. اللہ تعالیٰ جب قرآن میں کہہ رہا تھا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین تعلیق بالمحال، اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں پوج رہا ہوتا. اس کا کیا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ارادہ رکھتا ہے کہ وہ بیٹا اپنا اختیار کرے گا؟ اگر اللہ یہ ارادہ بھی کرے تب بھی وہ مخلوق ہی ہوگی. یہ بھی موجود ہے سورہ زمر میں کہ اللہ اگر اپنا بیٹا کسی کو چنتا تو مخلوق میں سے چن لیتا، رہتا وہ مخلوق ہی. تو یہ سمجھانے کے لیے بات تھی. تعلیق بالمحال اسے کہا جاتا ہے، اور یہ ایسا چھکا ہے، ایسا یکا ہے، اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتے. یہ مظلومیت کا کارڈ کھیلتے ہیں کہ جی پوری امت نے ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا، حالانکہ یہ امت کو کافر کہتے تھے. 60-70 سال مسلمانوں نے تکلیف میں کاٹے ہیں نا، تب جا کے 74 میں ڈسیزن ہوا ہے. وہ تو 1908 میں فوت ہوا تھا، ایک پورا پیریڈ وہ بھی صرف پاکستان میں کافر ڈکلیئر ہوئے، پھر سعودیہ والوں نے پابندی لگائی، اکا دکا اور ملکوں کے اندر، ابھی بھی جرمنی کے اندر اعلانیہ تبلیغ وہ کر رہے ہیں. عام گوروں کو تو نہیں پتا، وہ مسلمان سمجھ کے اسلام قبول کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ ابھی بھی بہت محنت کی ضرورت ہے. لیکن یہ سٹیپ وائز علمی دلائل کے ساتھ چیزیں پبلک کے سامنے رکھی جائیں. اب یوٹیوب کی برکت سے آپ لیپا پوتی نہیں کر سکتے، آپ کر لیں گے آپ کی آنے والی نسلیں نہیں مانیں گی. جب آپ لوگوں کی ذلت اور رسوائی مناظروں میں ہوگی صرف اس وجہ سے کہ آپ نے اپنے بابوں کے دفاع کی خاطر، کیا فرق پڑتا ہے یار؟ سارے بابے بھی بلی چلڈ جائیں ختم نبوت کی خاطر، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یہ جرت اس لیے نہیں کرتے کہ جن فرقوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کے چندے کھاتے ہیں، وہ انہیں اجازت نہیں دیتے، اور وہاں جا کے دعوے کرتے ہیں یہ بڑے بڑے، جا کے قادیانیوں کے سامنے اگلے ذلیل کر دیتے ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا جی ختم نبوت کا ہمارا سارا ایک جیسا عقیدہ ہے، اگلوں نے سارے مولویوں کی ریکارڈنگز چلا دی ہیں، انہوں نے کہا کوئی ایک جیسا عقیدہ نہیں ہے. بریلویوں نے کہا ہم تو یہ دوبندیوں کو کافر سمجھتے ہیں تہذیب الناس کی عبارت کی وجہ سے، لو سامو. اہل حدیثوں نے بھی ساتھ دیا بریلویوں کا اس حوالے سے، اور پھر ساتھ یہ کہا کہ جو لوگ مناظرے لڑ رہے ہیں انہوں نے احمد بریلوی کو رحمہ اللہ کہا ہے، لہذا ہم انہیں بھی اون نہیں کرتے، اپنوں کو بھی اون نہیں کرتے. اس طریقے سے کبھی بھی دعوت و تبلیغ کا کام آپ نہیں کر سکتے. مجھے بہت پہلے اس چیز کی سمجھ آ گئی تھی، انیشلی جب میں نے دعوت کا کام شروع کیا تو ریورٹ ہونے کے بعد اہل حدیث فرقے کی مساجد میں میں نے درس شروع کیے، لیکن میں نے پہلے دن سے یہ فورسی کر لیا تھا کہ اہل حدیث بھی ایز اے فرقہ گمراہی کا شکار ہے، نسبیت ان میں گھسی ہوئی ہے، ابن تیمیہ کی تقلید گھسی ہوئی ہے. پچھلے دنوں میری وہ ویڈیو بھی آئی ہے قاری خلیل الرحمان صاحب کے حوالے سے، اس میں میں نے اپنا درد دل سامنے رکھا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے جب سے ویڈیوز ریکارڈ ہونا شروع ہوئی میں نے پہلے دن سے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر 4 تکبیریں پڑھ کے، بلکہ 5 تکبیریں بھی، صحیح مسلم میں 5 تکبیریں بھی ثابت ہیں، دفنا دیا اللہ کے فضل سے. اور اسی کی وجہ سے باقی لوگوں کو صبر آتا ہے. ہماری ویڈیوز کی وجہ سے لوگ حق اس لیے قبول کر لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے فرقے کی کلاس ہو رہی ہے تو دوسرا فرقہ بھی نہیں بچ رہا, لہذا یہ بندہ سچی بات کر رہا ہے. اگر یہ بندہ سچا نہ ہوتا تو کسی ایک فرقے کو ٹارگٹ کرتا. اب جو کٹر بریلوی ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں تو وہ آپ کو یہی کہتے نظر آئیں گے کہ انجینئر صاحب ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے, ہر وقت ہمارے بابوں کو رگڑتے رہتے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے. آپ اہل حدیث سے پوچھیں وہ کہیں گے جی ہر ٹائم جو ہے بنو امیہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اب دیکھیں بالکل 180 ڈگری ہیں آپس میں, لیکن اسٹیٹمنٹ بھی 180 ڈگری دے رہے ہیں. جس جس کی دم پہ جب جب پاؤں آتا ہے, بلکہ پاؤں نہیں آتا کٹر آتا ہے میرا, کٹر بریلوی تے کٹر دیوبندی تے کٹر وابی, تو میرے ہاتھ کٹر ہے, میں نے یہ دماغ کاٹ دیتی ہیں اج کر کے. تو جس جس کی دم اس کٹر سے کٹتی ہے نا, وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اوپر ہی سارا کچھ ہو رہا ہے. شیعہ کے بارے میں بات کرتے ہیں, آج آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں, شیعہ کے عقائد اور نظریات کی جو خرابی ہیں سب سے زیادہ ویڈیوز میری ہیں, ان کی ویورشپ دیکھیں, ان سارے فرقوں کی جمع کریں نا, ہماری ایک ویڈیو کی ویورشپ کے برابر دکھائیں. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی تکبر کی بات کر رہا ہوں یا میں اس سے چندہ مانگ رہا ہوں, اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم لوگوں کے دعوے کدھر گئے. تم ماتم لکھو, ویڈیو میری کھلے گی, چندے تم نے کھائے ہیں ماتم کے خلاف بول کر, بات میری سنی جا رہی ہے. پھر ہمیں کہتے ہو کہ جی ہم شیعہ کی غلطی ہائی لائٹ نہیں کرتے. شیعہ ایک اعتبار سے تم سے بازی لے گئے کہ انہوں نے علی رسول اللہ نہیں کہا, تم لوگوں نے تو بعد کے بابوں کو چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کہا, انہوں نے کم از کم محمد اور آل محمد تک رہے ہیں, تم تو ہر ننگے پیر کے آگے جا کے جھک جاتے ہو. تمہارے بابے تو ختم نہیں ہو رہے, چلے وہ تو 12 کے اوپر رکے ہوئے ہیں نا, پھر بھی تمہارا تو اینڈ ہی نہیں ہو رہا. پنجے کے اوپر جا کے میری ویڈیو دیکھ لیں, عقیدہ امامت میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے, اور جتنی توحید یہاں سے بیان ہوئی ہے یہ تو وابیوں کے بزرگوں کی بھی توحید جمع کی جائے نا, وہ بھی اس کا اشرے شہید نہیں بنتا. قبر پرستی کی مذمت ہم نے کی, پوری زندگی یہ گمد خزرہ کو نہیں ایکسپوز کر سکے. میں نے دلیری دکھائی کہ یہ گمد خزرہ بھی رسول اللہ کی مخالفت میں بنا ہے 650 سال بعد, جس کی بنیاد پہ سارے مزارات بنے, یہ نہیں کنڈیم کر سکے. یہ حادثاتی ان کے فرقوں کی ایفیلیشنز ہیں. شیعہ حادثاتی طور پہ عاشقان اہل بیت ہیں, اہل حدیث حادثاتی طور پر توحید پہ چل رہے ہیں, بریلوی حادثاتی طور پہ عشق رسول کا نام لے رہے ہیں, اور دیوبندی جو ہیں وہ حادثاتی طور پہ دفاع صحابہ کی بات کر رہے ہیں, لیکن کوئی بھی اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہے. دفاع صحابہ بھی ان کا دفاع بنو امیہ ہے. عمار ابن یاسر کے اوپر کوئی کانفرنس نہیں ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں, عشق رسول بھی ان لوگوں کا حادثاتی ہے. بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ رسول اللہ کا نہیں ہے بتا سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی بالکل, اس طریقے سے عشق اہل بیت بھی ان کا جالی ہے. ناظر بلاغہ سے مولا علی کے خطبات نہیں بتا سکتے یہ توحید کے اوپر. اور وہاں پہ جو اہل حدیثوں نے توحید والا معاملہ کیا ہوا, یہ بھی ایک حادثہ ہے. ابن تیمیہ کو کنڈیم نہیں کر سکتے سماع موتا کے عقیدے کے اوپر, اور جو کچھ اس نے فتاوا ابن تیمیہ میں خرافات لکھی ہوئی ہے. صوفی تھا وہ, لیکن وہ گڈ صوفی بیڈ صوفی والا, جیسے گڈ طالبان اور بیڈ طالبان. ابن قیم بھی, اس کا شاگرد بھی صوفی تھا, لیکن وہ ایک تصوف کے سسٹم میں جو خرافات تھی انہیں غلط کہہ کے کسی حد تک نکلے تھے, لیکن بارہ ڈوبے ہوئے اسی کے اندر ہی تھے. لیکن اب یہ ان کے وہ بزرگ بن چکے ہیں, اس لیے ان کے خلاف کوئی بات سننا نہیں چاہتے. یہ ہماری مجبوری ہے بھائی. لوگ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب ہر وقت یہی کرتے رہتے ہیں. بھائی میرا یہ کام ہے, مجھے آپ کس طرح ٹانٹ کر سکتے ہیں اس بات کے اوپر؟ کسی فوجی کو آپ ٹانٹ کر سکتے ہیں کہ تو نے گرمیوں میں بھی ادھر تک بوٹ چڑھائے ہوئے؟ کر سکتے ہیں ٹانٹ, اس کی ڈیوٹی ہے. کسی آرتھوپیڈک سرجن کو آپ یہ ٹانٹ کر سکتے ہیں کہ تو ہر ٹائم ہی ہڈی سیدھی کرتا ہے اور چیخیں نکلواتا ہے؟ یار وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہاں تو کسی کی چیخ نہیں نکلتی. ہم کہتے ہیں بھائی ہومیوپیتھک والا پھر ہڈی کا جوڑ توڑ کا علاج بھی تو نہیں نہ کر سکتا, ہومیوپیتھک والا گرائنڈر چلا کے بائی پاس بھی تو نہیں نہ کر سکتا. انجینئر صاحب کا وہ جنرل سٹور ہے فری. ہاں چندوں والا نہیں, فری, جہاں پہ ہر علاج ہوتا ہے, میٹھا علاج بھی کڑوا علاج بھی, اختلافی موضوعات بھی ڈسکس ہو رہے ہیں, نماز کا پریکٹیکل. کہتے ہیں جی کوئی دین کی خدمت کریں, اللہ کے بندو نماز کا پریکٹیکل لکھو, سب سے زیادہ ویورشپ ہماری ویڈیو کی ہے. تم لوگ نماز کا طریقہ بھی نہیں ریکارڈ کروا سکے کہ لوگ اس کو دیکھتے سیریس ہو کے. خدمت تو میری ہے. قرآن کی تفسیر 344 لیکچرز میں ریکارڈ کروائی, اگلی تفسیر بھی 187 لیکچر ہو چکے ہیں, 14 سپارے وہ بھی ہو چکے ہیں. انشاءاللہ آج اسٹوڈیو ریکارڈنگ 15 پارے کی سٹارٹ ہوگی سورہ بنی اسرائیل سے. کوئی ٹاپک بچا ہے؟ کرنٹ افیئر پہ صرف میں بولتا ہوں. لوگ تو ڈر کے مارے بولتے ہی نہیں, ڈیفیم نہ ہو جائے. میں تو لحاظ نہیں کرتا, جس کو بری لگتی ہے لگتی رہے. ہاں کسی سیاسی جماعت کو بری لگے, اسٹیبلشمنٹ کو بری لگے, کسی مولوی کو بری لگے, کسی دہشت گرد تنظیم کو بری لگے, کیونکہ میں نے تو اپنی جان رکھی ہوئی ہتھیلی پہ, سیدھی سی بات ہے. میں نے یہ کو بابا چھڑنا, جس جس نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی ہے پڑ کے رکھ دینا ہے. میرا نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شہ کوئی نہیں. لہذا ہمیں کوئی گلہ نہ کیا کرے, پہلے ہمارا جیسا کام کر کے بتاؤ پھر بات کرو. تم لوگ کوئی ایک چھوٹی سی بات کرو تو ویڈیو ڈیلیٹ کرنی پڑ جائے اپنی, معذرتیں کرتے پھرو. جی انجینئر صاحب جو ہے وہ ہر وقت یہ باتیں کرتے ہیں, میں ہر وقت ہر بات کرتا ہوں. کسی کو اگر یہ باتیں اچھی نہیں لگتی, جائے ہدایا پورٹل دیکھے, ہدایا وکٹری چینل دیکھے, بس وہ سینریاں دیکھ کے قرآن کی وہ آیات میٹھی میٹھی دیکھ کے خوش ہوتا رہے. لیکن اگر آپ نے پورا دین سیکھنا ہے بھائی, اس میں پھر ہر ٹاپک ڈسکس ہوگا. کیونکہ کربلا میں نے نہیں کروائی, نہ میں ایسی دنیا کا باشندہ ہوں جہاں کربلا نہ ہوئی ہو. جنگ جمل صفین نہروان میں نے نہیں کروائی, مجھ سے پہلے کی ہوئی بھی ہے. اس کی بنیاد کے اوپر فرقے بنے ہوئے ہیں. دیوبند اور بریلوی مدرسے میں نے نہیں بنائے, اس کے اوپر فرقے بنے ہوئے ہیں. غلام احمد قادیانی دجال کو میں نے لانچ نہیں کیا, چشتی دجال, تھانوی دجال, شبلی دجال کی کتابیں میں نے نہیں پرنٹ کی. سارے کا سارا گند تمہارے بڑوں کا پھیلایا ہوا ہے. جب پھیلایا ہوا ہے تو میں صفائی کر رہا ہوں, مجھے گندی مکھی کہہ رہے ہو؟ پوری بات کیا کرو, انجینئر وہ گندی مکھی ہے جو ہمارے بزرگوں کا گند صاف کر رہا ہے. بالکل میں کہوں گا بالکل گندی مکھی ہوں میں, یہ فخر ہے میرا. لیکن بتاؤ یہ گند پھیلایا کس نے؟ تم نہیں بتاؤ گے تو میں تو چیخ چیخ کے بتا رہا ہوں, لوگوں کو پتا چل گیا. اللہ کے فضل سے جتنا دبایا ہے میں اتنا اور کھل کے سامنے آیا ہوں. اس لیے میں نے کہا تھا اپنے فرقے بچانے ہیں, چپ کر کے گوشہ نشینی اختیار کرو گے. جتنا بولو گے میں لمبا پاواں گا, سیدھا تھوڑے ہینڈلر اتنے ہاتھ پاواں گا, اتو شروع کراں گا. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. ان کا علاج حضرت عمر کی تلوار ہے اور انجینئر صاحب کی زبان ہے. انجینئر صاحب بہت سخت ہے, میں حضرت عمر جتنا سخت نہیں ہوں. اور تفہی بھی مارتے سن, تلوار بھی کاٹ لیتے سن, یا رسول اللہ اجازت دو ادھر گلا لا دیا. کس کا؟ صحابہ کرام پہ بھی جو ان کو بات لگتی تھی کہ یہ بری ہے. میں نے تو نہیں کبھی کہا کہ مجھے اجازت دو میں فلاں مولوی کا گلا کاٹ دوں. زبان سے, اس زبان کو نہیں آپ روک سکتے. یہ رسول اللہ کی فیور میں کھڑی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارے بابے یہ غداریاں نہ کرتے تو تمہارے اوپر یہ بلا بھی مسلط نہ ہوتی. کہتے ہیں انجینئر صاحب کہاں سے آ گئے؟ بھائی جب تمہارے بابے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائیں گے اور تم اپنے بابوں کے بارے میں کہو گے کہ انہوں نے سمندر روکا ہوا ہے, وہ ہمارے مشکل کشاں ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے بدلہ نہیں لینا؟ دیکھ لو 1200 سال میں جو تمہارے بابوں نے عزت اویل کی تھی نا, اللہ نے 12 سالوں کے اندر کیسی مٹی پلیت کی. آج میمز بن رہی ہیں جن کے نام تم بغیر وضو کے نہیں لیتے تھے, ایکسپوز ہو گئے ہیں پبلک کے سامنے. اور یہ ہماری مجبوری تھی, اگر ہم یہ نہ کرتے ہماری آنے والی نسلوں نے ایتھیسٹ ہو جانا تھا. اس طرح کے فرسودہ خیالات کو ظاہر ہے. آج ہماری لائف سٹوری میں اگلے دن ایک بندہ اٹلی سے آیا, وہ کہنے لگا کہ وہ بھی کٹر بریلوی تھا, ریورٹ ہوا. وہ کہنے لگا کہ جی میرے بیٹے نے مجھے کہا کہ بابا جان اگر بزرگ ہواؤں میں اڑتے تھے تو کسی بزرگ کا یوٹیوب چینل ہونا چاہیے, کیونکہ آج تو جس کے پاس جو فن ہے وہ یوٹیوب چینل بناتا ہے اور اپنا فن اس کے اوپر اپلوڈ کرتا ہے. اگر کوئی اچھی پینٹنگ بناتا ہے تو اپنا یوٹیوب کا چینل بناتا ہے اور لوگوں کو قائل کرتا ہے. اگر کوئی بندہ سیر و سیاحت کا شوقین ہے تو وہ اپنا اس حوالے سے ویڈیو بنا لیتا ہے. اگر کوئی مولوی اچھا بول سکتا ہے, کوئی قاری اچھی تلاوت کر سکتا ہے, کوئی نعت خوان ہے, سب نے اپنے چینل بنائے. بابو کے چینل کدھر ہیں جو وہاں میں اڑتے ہیں وہ دیکھیں؟ بابا اڑ رہا ہو رکھے کہ دیکھو میں اڑتا ہوں, میرا یہ موبائل نمبر ہی ہے نیچے. کہتا میں سوچ کے, میں نے کہا واقعی تو ان کا اگر کوئی ہوتے ہیں نا تو سامنے آ جاتے. میرے بات تو ویسے ہی آنا چاہیے تھا نا, سب سے برا وقت ان کے اوپر ابھی آیا نا. اتنا برا وقت دیکھا تھا پھر کو نے کبھی؟ اون بابے ہنڈی کام آنا تھے, کدو آنا ہے؟ مشکل میں ہی کام آنا. کہتے نا اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں. او بزرگ میں مار جڈے جڑے ہوا اڑتے سن تو پانی تے چلتے سن تو نگاہ مار کے مریض ساڑ دیندے سن. اب مشکل وقت ہے نا, کدھر ہے نکالو. اپنا دفاع کریں. کانفرنس کروا رہے ہیں تحفظ اولیاء کانفرنس. جب یہ مزاروں کے اوپر بم پھٹے نا تو انہوں نے کانفرنس کری تحفظ اولیاء کانفرنس. واہ کل تک تو اولیاء تمہاری مدد کرتے تھے, اب اولیاء کا تحفظ تمہیں کرنا پڑ رہا ہے. پھر ہمارے جدے امجد ابراہیم نے صحیح کیا تھا نا, سارے بت توڑ کے تو بڑے کے اوپر کلاڑا رکھ دیا تھا. تو تمہارے ساتھ بھی ویسے ایسا ہی ہونا چاہیے. کوئی یہ تحفظ نہیں, کوئی کچھ کر سکتا. یہ سارے جھوٹے عقیدے تھے, ایک ایک کر کے ان کے ایکسپوز ہوتے جا رہے. تو انشاءاللہ تعالی قادیانیوں سے متعلق یہ جو ڈیسیژن ہے, میں انشاءاللہ اس پہ تفصیلی بولوں گا, لیکن اس وقت جب یہ سارے اکٹھے ہوں گے اور جب یہ کہیں گے نا کہ قادیانیوں کی اس تفسیر کے اوپر پابندی لگنی چاہیے جو ہمارے نزدیک سینکڑوں مقامات پہ اس میں کفریہ باتیں لکھی ہیں, میں نے وہ پڑھی بھی ہے ساری, میں انشاءاللہ اسے بھی ایکسپوز کروں گا. اور پھر میں بتاؤں گا کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے جو قرآن کے تراجم کے اندر دو نمبری ہے, تفسیر میں تو بلنڈرز ہیں, تراجم میں جو انہوں نے قرآن کی تعریف کی ہے ان کے ترجموں کے اوپر بھی پھر پابندی لگنی چاہیے. پھر اصول ایک ہونا چاہیے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور اگر کسی کو یہ بات بری لگ رہی ہے تو بریلوی آلریڈی یہ کہتے ہیں کہ دیوبند اہل حدیث اور شیعہ کا ترجمہ پرنٹ نہیں ہونا چاہیے, گستاخانہ ہے. باقاعدہ انہوں نے اس کے اوپر بکس چھاپی ہوئی ہیں. یہ ساری چیزیں پھر میں ایک ایک کر کے سامنے رکھوں گا, لیکن میں رکا اس لیے ہوں کہ مقدمے کا رخ نہ بدل جائے. پہلے مجھے جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے فون پہ کہا کہ انجینئر صاحب قادیانیوں کے اس مقدمے کا فیصلہ ہو لینے دیں, پھر آپ ویڈیو میں یہ چیزیں رکھیے گا. ابھی رخ اس طرف, کیونکہ اس وقت قاضی صاحب نے کہا تھا نا کہ جس جس نے جو جواب جمع کروانا کروائے. میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ یہ بھی سارا جواب میں جمع کرواؤں اور ان کو ایکسپوز کیا جائے. انہوں نے کہا نہیں جی, یہ پھر یہ کام اور پاس ٹوٹ پائے گا, تسی رک جاؤ. میں رک گیا, اب تو ڈیسیژن آ گیا, اب تو میں رکنے والا نہیں ہوں. صرف اس چیز کا انتظار کر رہا ہوں کہ یہ اپنے وعدے میں پورے ہوں اور جڑیں بڑھن آوڑ. ایک تو نس گیا جائے نا, ایک کروڑ قیمت لا کے آپ نس گیا جائے. اور ہفتہ پہلے منو کہہ رہا سی انجینئر منار پاکستان تے لے گیا, اوے پیر نس گیا تو ڈی این اے چیک کراؤ دا. ہاں پیر ظہیر الحسن شاہ کا ڈی این اے چیک کرواؤ, اگر یہ حسینی خون تھا یہ بزدلی کیوں دکھا گیا, ڈی این اے چیک کرو یہ. تڑیاں منو لاندا سی منارے پاکستان تے لے کے آؤ, آپ نس گیا جے, چھپتا پھردا جے. اچھا وہ ٹی ایل پی کے جو بڑے لوگ ہیں نا وہ اس کو کہہ رہے ہیں گرفتاری دے, وہ کہہ رہے میں نہیں دینی. ہاں ہاں وہ کہہ رہے ہیں, ظاہر ہے وہ ساری جماعت سٹیک پہ لگی ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں دے. وہ کہہ رہے میں کیوں دواں, کل تک تو منو تڑیاں لاندا سا ہوں آپ نٹھے ہیں. بس اس سے آپ کو پتا چل گیا ان کے بڑے بھی یہی کچھ تھے. دیکھا بھی مفتی منیر صاحب نے, ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنا موقف رکھتے رہتے ہیں, رکھتے رہے ہیں, رکھتے رہیں گے. رکھ پھر میں جڑی چیزاں رکھیاں نے جو میں نے کشور مجوب کی گستاخانہ عبارتیں بتائیں, تذکرت الاولیاء کی بتائیں, ہش بحش کی بتائیں, تمہارے بابوں کو بے نقاب کیا ان عبارتوں میں جن کو تم آج تک صحیح مانتے ہو. تو جواب دو, انہوں نے اتنا بڑا ٹارزن اسے بنایا ہوا تھا مفتی اعظم پاکستان, اسے جب میرے بارے میں سوال ہوا تو وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم ایسے لوگوں کو منہ ہی نہیں لگاتے. اچھا ایک آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں اہل سنت والجماعت میں جن سے وہ براہ راست مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کا اس پر کوئی موقف نہیں آیا, کوئی آپ اس سلسلے میں بات کرنا چاہیں گے, کوئی میسج دینا؟ ہم ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے. اچھا اور ہم اپنا موقف اپنے پلیٹ فارم سے پیش کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کا یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ہمارا نام لیں تو ہماری اور شہرت ہو اور لوگ متوجہ ہوں, تو اس لیے ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے مثبت انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں, پہنچاتے رہتے ہیں, پہنچاتے رہیں گے. یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں جن کو مناظرہ بازی کا بہت شوق ہے وہ اپنے دربار لگاتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جی جی آپ نے جو ذکر کیا یہ تو غلام قادیانی دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے اور ہم اسے ٹیبل ٹاک پہ لے کے آئیں گے. میں انشاءاللہ, میں ہوں مفتی منیب الرحمان بریلویوں کا امام. کوئی نہیں, بالکل نارمل انہوں نے لیا. ان کا ٹھیک ہے, ہم اپنا رکھیں گے, وہ رکھیں. آپ مجھے بتائیں جو مجھے کہتے تھے کہ یہ اس صدی کا سب سے بڑا فتنہ, اسلامی تاریخ کا بڑا فتنہ, اور تمہارا مفتی تو خود بھاگ گیا. اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے, وہ بھی کرتا رہے ہم بھی کرتے رہیں گے. اور کہہ رہا ہم منہ نہیں لگاتے, یہ شہرت کے بھوکے ہیں. حالت یہ ہے کہ تیری ویڈیو 339 بندوں نے دیکھی تھی, جب میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے. شہرت تجھے چاہیے مجھے چاہیے؟ جب ہم جواب ریکارڈ کرواتے ہیں وہ لاکھوں میں جاتا ہے. تمہارا ہزاروں میں بھی نہ جائے کوئی کلپ, کوئی اکا دکا چلا جائے. تو شہرت ہمیں چاہیے تمہیں چاہیے؟ ہمیں کوئی شہرت نہیں چاہیے, کیونکہ ہماری کوئی چندہ بک نہیں ہے. جس دن میں نے چندہ بک بنائی, کوئی مسجد بنائی, کوئی مدرسہ بنایا, اس دن آپ گلہ کریں گے. ہم نمازیں آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں, چندے آپ کو دیتے ہیں, اور اس سسٹم میں آپ کے ساتھی ہیں, صرف آپ سے علمی اختلاف کرتے ہیں, لیکن آپ اختلاف کر کے دوسروں کو اسلام سے باہر نکالتے ہیں. تو ٹھیک ہے, پیڑ پا لے جائے, پھر دیکھو تھوڑے نال کیا ہو رہی ہے. ادھر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب ادھر سے ہی آئے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو پہلے بریلوی تھے ریورٹ ہونے سے پہلے؟ تو کوئی بابے کام نہیں آئے تھوڑے. میرے بھی کوئی کام نہیں آئے, میں نے بھی خلافِ کعبہ 2002 میں پکڑ کے دعا کی تھی اللہ مرو بریلوی مارنا, میرا بھی کوئی بابا کام نہیں آیا, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تو ہم نے ان دنیا کے جعلی بابوں سے توڑ کے آپ کو اس شخصیت کے ساتھ جوڑنا ہے جو اصلاً ہمارا امام ہے, ہمارا روحانی باپ ہے, جس کی قبر مدینے میں ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی محمد وآلہ محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین, آمین. اچھا میرے بھائیو, اب ریل ٹائم جو آپ کی پرچیاں آئی ہیں میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان پہ ورڈک دوں گا. جہاں تفصیلاً کوئی چیز ریکوائرڈ ہوگی میں آپ کو اپنا کوئی لیکچر ریفر کر دوں گا, ادروائز میں ان پرنسپل ہی جواب دوں گا تاکہ یہ میں ساری پرچیاں کور کر سکوں. ہر دفعہ ہر ٹاپک پہ اگر تفصیلاً بولا جائے تو پھر یہ کئی مہینوں کی نشست بن جائے گی, تو ایسا پاسبل نہیں ہے. اس لیے معذرت قبول کریں اور مختصر جواب کے اوپر اکتفا کریں. کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی وحی سے پہلے بھی علم ہو گیا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, یا ورقہ ابن نوفل کے بتانے پر پتا چلا؟ غامدی صاحب اور مولانا اسحاق کا موقف اس کے خلاف ہے. جی, غامدی صاحب اور مولانا اسحاق صاحب کا موقف آپس میں بھی میچ نہیں کھاتا. پہلی بات ہے, یہ دونوں کو اکٹھا ذکر نہ کریں. غامدی صاحب بخاری مسلم کی حدیث کے منکر ہیں, مولانا اسحاق صاحب منکر نہیں ہے, لہذا یہ مکس نہ کریں. باقی جو مولانا اسحاق صاحب بیان کر رہے ہیں وہ وہی ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے, لہذا کوئی مختلف نہیں, موقف وہی ہے. رہا یہ معاملہ کہ نبی علیہ السلام کو کیا پہلے پتا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے چند ایک ایسے سمٹمز آنا شروع ہو گئے تھے جس سے آپ کو اس چیز کا معلوم چل گیا تھا, لیکن ڈیفینیٹلی اسی وقت پتا چلا جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی. البتہ نبی اپنی پیدائش سے لے کر وفات تک اللہ تعالی کی حفاظت میں ہوتا ہے. اب یہ کہنا کہ نبی الاسلام کو شروع سے پتا تھا, تو بھئی یہ تو قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں واضح ہے, ما کنت تدریب الکتاب ولل ایمان, اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب کے بارے میں جانتے تھے نہ آپ ایمان کی تفسیرات کو جانتے تھے. اللہ نے اس قرآن کے ذریعے آپ کو اس اعلی مرتبے پر پہنچایا. ووجدہ کا ضالن فہدہ, اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہدایت کی اعلیٰ ترین منزل پر پہنچا دیا. تو یہ بات تو کلیئر کٹ ہے کہ نبی الاسلام کو پہلے معلوم نہیں تھا لیکن اللہ کی حفاظت میں تھے. اعلان نبوت کے قریب کئی ایک سمٹمز آئے, جس طرح کہ نبی الاسلام کی مسلم شریف میں حدیث ہے, میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. اب یہ بہت بڑا ایکسپیرینس تھا. اس طریقے سے 12 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا, ایک ایکسٹرانڈری واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا, پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف مائل کیا. ویسے بھی لاجیکلی سپیکنگ, ایک شخص کو یہ اذیت میں مبتلا کرنا ہے کہ اس شخص کو بچپن سے اپنے بارے میں پتا ہو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور وہ 40 سال یہ ساری شرک کی گمراہیاں اپنے سامنے دیکھتا رہے, ہوتی بھی آپ ایک ڈائنامک لائف گزار رہے تھے. اگر آپ کو پہلے سے اس چیز کا پتا ہوتا تو کوئی آپ کا کوئی خطبہ نوٹ ہوا ہونا کہ آپ علیہ السلام نے 10 سال کی عمر میں خطبہ دیا کعبے میں کھڑے ہو گئے کہ لوگوں بتوں کی پوجا نہ کرو. پھر 40 سال تو بہت بڑی عمر ہے, 40 سال کی عمر میں جا کے بعثت ہوئی نا, اس سے پہلے تو آپ کی جوانی کی پوری عمر ہے, کہیں کوئی ایسی بات رپورٹ نہیں ہوئی. یہ جذباتی جملے ہیں, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں کہا کہ اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کوئی چیز پڑھ سکتے تھے نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھ سکتے تھے. اگر ایسا ہوتا تو یہ چیز لوگوں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ نبی علیہ السلام نے کسی سے کاپی کر لیا. اسی لیے آپ کی لائف اتنی ڈائنامک تھی, لوگوں کے سامنے اوپن کتاب تھی کہ آپ نے کسی فلاسفر کی شاگردگی نہیں کی, کسی شاعر کے پاس نہیں بیٹھے, اس کے باوجود ایسا کلام لے کے آئے کہ شعرا نے بھی اپنے کلام پھاڑ دیے اس کی طاقت کی وجہ سے. جو سورہ یونس میں آیا کہ نبی تم فرماؤ کہ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں, تم نے اس سے پہلے کوئی ایسی بات مجھ سے سنی ہے کہ اچانک میں ایسا کلام لے آیا ہوں؟ میری پاسٹ کی زندگی اس پر گواہ ہے کہ میرا کوئی ٹریک ریکارڈ ایسا نہیں ہے کہ میں اس طرح کا کلام بیان کر سکوں, سوائے اس کے کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوا ہے. تو یہ سارے معاملات بالکل اپنی جگہ کلیئر ہیں. اسلام میں اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنا کیسا ہے؟ اگر جائز ہے تو نکاح کیسے پڑھا جائے گا, ان کے طریقے پر یا اسلام کے طریقے پر؟ ظاہر اسلام کے طریقے پہ ہی پڑھا جائے گا, اور ویسے بھی کامن ہی چل رہا ہے سارے کا سارا معاملہ. کئی نان مسلم جوڑے جب مسلمان ہوئے ہیں, نبی الاسلام نے تجدید نکاح ان کا نہیں کروایا, حق مہر کے عوض ایجاب و قبول گواہوں کی موجودگی میں یہ سب کے ہاں پایا جاتا ہے, یہی ایک طریقہ چل رہا ہے. تو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے, اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے, لیکن وہ اہل کتاب ہوں گے صرف جیوز اور کرسچنز بس. باقی اگر کوئی کہتا ہے ہم الہامی مذہب کے ماننے والے ہیں, ہمارا مذہب بھی الہامی ہے, مے بی مے ناٹ بی, وہ تو ہندوؤں کے بارے میں بھی ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب کلیم کرتے تھے, پارسیوں کے بارے میں بھی ہے, لیکن یہ کبھی ڈاکٹر سراج صاحب نے کلیم نہیں کیا کہ ان کے ساتھ ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. وہ ڈیفینیٹ اہل کتاب جیوز اور کرسچنز ہیں, خواہ وہ شرک بھی کرتے ہوں تب بھی اللہ نے انہیں بینیفٹ دیا ہے کہ چونکہ الہامی مذہب کے ماننے والے ہیں ان کی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے, مردوں سے نہیں ان کے ہو سکتا, ہماری بچیوں کا عورتوں سے ہو سکتا ہے. یہ اللہ نے فرق کیا ہے بت پرست مشرک میں اور اہل کتاب مشرک میں, لہذا آپ بھی کلمہ گو مشرک میں اور کافر مشرک میں فرق کیا کریں, اللہ بھی یہ فرق کرتا ہے. آئی بی بیس کے حوالے سے ابھی تک آپ کا موقف سننے کو نہیں ملا, زیادہ بلوں کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں اس کے اوپر پوری ورکنگ کر رہا ہوں, ایک دفعہ ہی کروں گا, یہ اتنا آسان معاملہ بھی نہیں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے. اس میں تو بڑی بڑی ہستیاں آ رہی ہیں اور جن لوگوں کو جان بوجھ کے یہ گھسیٹ رہے ہیں وہ ان میں شامل بھی نہیں, ان میں سے کئی لوگ. اس لیے پوری ورکنگ کے بعد ابھی جو ہمارے ایک دوست ہیں بلال غوری صاحب, اچھے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کرنل انعام الرحیم صاحب ایکس فوجی تھے اور پھر فورٹ سے نکال دیے گئے چونکہ وہ مسنگ پرسنز کا مقدمہ بڑے شد و مد سے لڑتے تھے. کسی زمانے میں وہ پی ٹی آئی کے دشمن اول تھے, پی ٹی اے والے ان سے نفرت کرتے تھے کیونکہ پی ٹی اے والے خود فوج کے فرنٹ مین تھے. آج کل پی ٹی اے والے ان کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں, لہٰذا وہ اب اجتماعی ہیرو ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کے انٹرویوز دو ریکارڈ ہوئے ہیں آئی پی پیز کے حوالے سے بلال غوری صاحب کے چینل کے اوپر. انہوں نے پوری ہسٹری بتائی ہے بے نظیر کے دور سے لے کر پھر نواز شریف صاحب کے دور, پھر مشرف صاحب کا جب دور آیا اور اب اس کا سولوشن کیا ہے, وہ سارا انہوں نے پیش کیا. وہ آپ تفصیل وی لاگ دیکھیں پھر آپ کو پوری صورتحال کلیئر ہو جائے گی. رہ گیا جو ابھی جماعت اسلامی والے کر رہے ہیں پورے اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں, لیکن یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ اسے اس طریقے سے ریزالو کیا جا سکے. سلیم صافی صاحب نے بھی انٹرویو کیا ہے حافظ صاحب کا, حافظ صاحب وہ آپ والے نہیں, وہ جماعت اسلامی والے حافظ صاحب نعیم الرحمان صاحب کا, وہ آپ انٹرویو دیکھ لیں, اس میں بھی کافی ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. رہا یہ معاملہ کہ بجلی کے بلوں کا, تو یقین اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, تو سارے کے ساری مہنگائی کی جو ماں ہے وہ یہ سارا بجلی کا ایشو ہے. اب اس کے اندر جس جس نے جو جو حصہ ڈالا ہوا ہے, تو میں اگر جنرل آپ کو ورڈکٹ دوں تو پاکستان کا کوئی پولیٹیشن اور کوئی فوجی ڈکٹیٹر اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کر سکتا اس سے, سارے کے سارے اس میں شامل ہیں. اس وقت جو گورنمنٹ میں ہے, اس وقت جو اپوزیشن میں ہے, سب کے سب شامل ہیں. اپنے اپنے دور میں سب نے لچ فرائی کیا ہوا ہے. جو آج ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا عوام کے مسائل کے, یہ اپنے دورے حکومت میں خود رینیو کر چکے ہیں ان ٹھیکوں کو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی طرف کی پکچر پیش کرتا ہے, تو پوری پکچر جو ہے وہ انہوں نے پیش کی ہے, وہ آپ دیکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. اگر ایک فری لانسر آئی ٹی اور سیلز کی سروسز امریکن کمپنیز کو فراہم کرتا ہے اور کمپنیز کی ڈیلنگ شراب، سور کا گوشت اور وغیرہ. اگر تو صرف یہی وہ ڈیلنگ کر رہے ہیں پھر آپ نہ پرووائڈ کریں، اگر حلال اور حرام مکس ہے پھر آپ ان کو سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. یوز کے اعتبار سے وبال ان کے اوپر ہے، آپ کے اوپر نہیں ہے. اگر ایک امریکن بزنس اپنے سٹاف کو کرسمس اور دیگر کافروں کے تہواروں کا بونس دے تو کیا ایک مسلمان کے لیے اسے لینا جائز ہے؟ نہیں، مسلمان کیوں لے رہا ہے؟ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں سب کو دوں گا پھر تو آپ لے لیں، لیکن مسلمان یہ کہہ کے نہ لے کے میں بھی کرسمس کا قائل ہوں، ہم تو نہیں قائل، سیدھی سی بات ہے. اگر لڑکی کے گھر والے اس کی ہر کوشش کے باوجود زبردستی شادی کے لیے بزید ہوں تو لڑکی کیا کرے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بعد میں تماشا نہ لگائے، پہلے ہی تماشا لگا لے کہ میں نے نہیں کرنا، اور ان کو تھریٹ کر دے کہ جب آپ برات آئی بھی ہوگی میں نہیں جاؤں گی، میں سائن نہیں کروں گی، میں مشور ڈال دوں گی. آج کے اس ماڈرن دور میں آپ سوچ سکتے ہیں کوئی زبردستی کسی کو بھیج سکتا ہے؟ ویڈیو ہی لیک ہو جائے گی، پولیس پہنچ جائے گی ان کے گھر. یہ کرنا کہ بعد میں جا کے اس خاوند کو جو بےچارا اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں اس مسئلے سے، اس کو جا کے وہ اپنے قریب نہ آنے دے اور کہ جی میں تو یہ تو میں تو وہ نہیں. اس طرح کی جو عورتیں ہیں نا انہیں جو تماشا لگانا ہے پہلے لگائیں، بعد میں نہ لگائیں. اگر شیعہ کی احادیث کی کتابیں اہل سنت سے الگ ہیں تو سنی شیعہ بحث کیوں ہے؟ تو الگ نہیں، ایک جیسی ہیں جی، کوئی فرق نہیں ہے، قرآن تو ایک ہے ہمارا. رہ گئے حدیث کی کتابیں، اس میں بھی 80% چیزیں ایک جیسی ہیں. بھئی سب سے بڑا مسئلہ نماز کا تھا نا، سنیوں کے اندر بھی سب سے بڑی جو مصیبت ہے نماز کے طریقے پہ ہے نا. میں نے تو وہ بھی ثابت کیا کہ سنی شیعہ کی نماز بھی ایک ہے، رفع الیدین دونوں کرتے ہیں، ہاتھ چھوڑنے کی روایتیں یہاں پہ بھی ہیں وہاں پہ بھی موجود ہیں. لہذا عقائد کے لیے قرآن دیکھیں گے، اس کے لیے نہ بخاری دیکھیں گے نہ اصول الکافی دیکھیں گے. مسائل کے لیے آپ نے جو دیکھنا ہے وہ دیکھتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میجورٹی چیزیں ایک جیسی ہیں. میری خالہ کہتی ہے ہمیں تو اللہ کا تعارف ان بزرگوں اور بابوں نے کروایا ہے. خالہ سے پوچھیں جی کس بابے نے آپ کو اللہ کا تعارف کروایا ہے؟ چشتی رسول اللہ، تھامی رسول اللہ، کس نے؟ ظاہر پوچھے نا، وہ بابے کا کوئی نام لیں گے نا، کس بابے کو ذکر کر رہے ہیں؟ ہمیں تو کسی بابے نے نہیں تعارف کروایا، کس نے کہا؟ کہتے نہیں یہ کتابیں بابوں کے ذریعے پوچھے. نہیں، یہ کتابیں تو انگریزوں کے پرنٹنگ پریس پہ پرنٹ ہوئی ہیں. آپ کے بابے تو اس چکر میں تھے کہ جناب وہ گولے میں سور کی چربی ڈلتی ہے، فلاں ڈلتی ہے، سلطنت عثمانیہ بڑھ گئی انہی چکروں میں. فتووں کے اندر پرنٹنگ پریس کی مخالفت وہ لوگ شروع میں کرتے رہے، آج پرنٹنگ پریس کی برکت سے ہی سارا دین کا کام ہو رہا ہے. تو کن بابوں نے، کس بابے نے جناب وہ نماز کی ٹائمنگ کی کیلکولیشن کیا، یہ گھڑیاں بنا دی ہیں ڈیجیٹل؟ ذرا بابا تو بتائیں کون سا اللہ کا تعارف کر. اللہ کا تعارف تو اللہ کے فضل سے آج ہماری ویڈیوز کی برکت سے لوگوں کو توحید کلیئر ہونی شروع ہوئی ہے جو قرآن میں 1400 سال سے موجود تھی. یہ تعارف کروایا انہوں نے کہ پانچ وقت نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر باہر نکل کے پڑھتے تھے یا باو الحق بیڑا تک. یہ اللہ کا تعارف کروایا ہے خالہ جی، خالہ جی یہ تعارف کروایا ہے. یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری، یہ تعارف کروایا انہوں نے اللہ کا. ہاں اگر کسی بابے نے یہ اللہ کا تعارف کروایا نا کہ مدد اللہ سے مانگنی ہے، کوئی بابا جو ہے اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا اس کو بابا مانو، باباؤں کے بابا. دیکھا میرا پارا چڑھ جاتا ہے اس قسم کی پرچیاں نے مجھے بھیجا کرے. علی بھائی مردوں کے حقوق بھی عورتوں کو بتا دیں، یہ بات ٹھیک لکھی، صحیح بات. دیکھیں قرآن کی بھی سنت ہے کہ پسے ہوئے طبقے کو زیادہ ایڈریس کیا جاتا ہے. قرآن میں سورۃ النساء ہے، سورۃ الرجال کوئی نہیں ہے، عورتوں کے اوپر ہے، پسا ہوا طبقہ تھا اس لیے ان کے حقوق بیان ہوئے. ہم بھی اگر عورتوں کے حقوق پہ بات کرتے ہیں تو اس لیے کہ اسلام آنے کے باوجود پسا ہوا طبقہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مردوں کے حقوق کے حوالے سے کوئی اس قسم کا رویہ رکھتے ہیں کہ ان کے کوئی حقوق نہیں ہے. میں جب بھی حدیث بیان کرتا ہوں پوری بیان کرتا ہوں بخاری مسلم سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرد اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر حکمران ہے، وہ اس کی رعیت ہے، ان سے پوچھا جائے گا. اور ایک عورت اپنے خاوند کے مال اور اولاد کے اوپر نگہبان ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ایک حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن چونکہ بھائی پوسٹ لیڈرشپ کی مرد ویل کر رہے ہیں، لہذا مردوں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی وفات کے وقت عورتوں کو مخاطب نہیں کیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، میں اپنے بعد تمہارے لیے سب سے بڑا فتنہ تمہاری عورتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ فتنے سے مراد پنجابی والا نہیں، ازمائش، کہ تم نے اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے تم جہنم میں چلے جاؤ، یہ کہنا تھا۔ تو نبی الاسلام کا بھی اوور آل اسلوب جو ہے وہ ٹلٹ ہے اس طرف کہ عورتوں کے حقوق کی بات کرنی ہے، کیونکہ مرد تو پہلے ہی پاور میں ہے۔ ہاں، جہاں عورتیں مردوں کو طلاق دیتی ہیں جن جگہوں پہ، وہاں والا معاملہ ایک الگ ہو جاتا ہے۔ ادروائز ہمارے معاشرے میں مرد ڈومیننٹ ہے، اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ عورتوں کے حقوق اگر مرد پورے دے تو مرد کو اپنے حقوق کے لیے بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عورتیں تو اپنے خاندانوں کے ساتھ بڑی مخلص ہوتی ہیں، اس ذہن میں رکھیے گا۔ مرد ادھر ادھر ضرور منہ مارتے ہیں، عورت جب شادی کے بعد اپنے خاوند کے پاس آتی ہے نا، کوئی لاکھوں میں، ملینز میں کوئی ایک کوئی بدکار عورت نکل آئے، لہذا بات ادروائز اوور آل عورتیں شریف النفس، اپنے مردوں کے ساتھ کمیٹڈ، اپنا گھر بسانا چاہتی ہیں، ان کے ماں باپ بھی ان کو یہی کہہ کے بھیجتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ یہ مرد ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ صحیح ڈیلنگ نہیں کرتے، اس کی وجہ سے معاملات بگڑتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر مسئلہ فائنینشیل ایشوز کا ہوتا ہے، پھر لڑائی بار کر کے آتے ہیں، غصہ اپنے بیوی بچوں پہ نکالتے ہیں۔ آپ اکثر مردوں کو دیکھیں گے بار ان کے اخلاق کی مثال دی جاتی ہوگی، گھر ان سے بڑا کتا کوئی نہیں ہوگا، گھر والوں کے لیے کتے بنے ہوئے۔ حالانکہ حدیث شریف میں یہ ہے کہ سب سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ تو اس پرچی کے بعد بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، میں ابھی بھی اس موقع پہ ہوں کہ مرد اگر عورتوں کو حقوق دیں گے تو انشاءاللہ عورتیں بھی مردوں کے حقوق کا خیال رکھیں گی۔ یہ مردوں کی ذمہ داری ہے نا کہ عورتوں کو دین سکھائیں، جب دین سکھایا جائے گا تو اس میں پھر حدیث بتائی جائے گی نا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو کریں، اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے۔ یہ حدیث منوانے کے لیے آپ کو وہ ساری حدیثیں بھی تو ماننی پڑیں گی نا جو نبی علیہ السلام نے بیویوں کے بارے میں کہا، کہ مسلم شریف میں حدیث ہے کوئی بھی اپنی مؤمنہ بیوی سے بغض نہ رکھے، مسلم شریف میں حدیث ہے دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین برتنے کی چیز نیک بیوی ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت ٹیڑی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس سے نفع حاصل کرو، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، یعنی جس طرح کی ہے اسے ایکسپٹ کرو، اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور اسے توڑنا اسے طلاق دینا ہے۔ تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ ایسا بنایا ہے، اس میں مرد کو ہی ٹالرنس سے کام لینا ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ طلاق کا اختیار اللہ تعالیٰ نے عورت کو نہیں مرد کو دیا ہوا ہے۔ عورت کو دیا ہوتا تو پہلے ہفتے ہی چھٹی کروا کے سارے بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ عورت کو غصہ جلدی آتا ہے لیکن ٹھنڈا بھی جلدی ہوتا ہے۔ آپ کی ایک ویڈیو میں آپ نے حضرت عائشہ کو حضرت علی کی خلافت کا باغ کہا تھا، اس کی وضاحت کریں۔ وضاحت کیا کرنی ہے آپ کو نہیں پتا، جو گورنمنٹ کے خلاف کھڑا ہو اسے پولیٹیکل ٹرم میں باغی کہا جاتا ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے، سب کا مشترکہ عقیدہ ہے۔ اہل حدیث کو زیادہ تکلیف ہوئی تھی، وہ اپنے شارحین کی شرح پڑھ کے دیکھ لیں، سید داؤد راز صاحب کی، کہ جنگ جمل، صفین، نہروان تینوں میں جو لوگ کھڑے ہوئے وہ خلافت راشدہ کے باغی تھے۔ اس باغی کا مطلب کوئی دین کا باغی ہونا نہیں ہے، اسلام سے نکل جانا نہیں ہے، پولیٹیکل ٹرم میں جو حکومت وقت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے باغی کی ٹرم استعمال ہوتی ہے، یہ ٹرم کے طور پہ ہے، یہ کوئی گالی نہیں ہے، نہ اس کی وجہ سے کوئی اسلام سے نکل جاتا ہے، اس ذہن میں رکھیے گا۔ تو میں نے اس کے اوپر بارہ اپنی ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں، وہ اپنی جگہ ہے۔ دنیا اور آخرت میں سیدہ عائشہ رسول اللہ کی بیوی ہیں اور مومنین کی ماں ہے، بالکل یہ اپنی جگہ ہے۔ پانچ وقت نماز کے باوجود کچھ گناہ نہیں چھوٹ رہے تو یہ ہماری توبہ قبول نہیں ہو رہی ہے، ایمان کی کمزوری ہے، ظاہر ہے ایمان کی کمزوری ہے، اس کے لیے اچھی صحبت اختیار کریں، بری صحبت سے بچیں، بری ویڈیوز سے بچیں، برے لٹریچر سے بچیں، بری گفتگو کرنے سے بچیں، پازیٹو لوگوں کے اندر رہیں، یوٹیوب کے ذریعے پازیٹو صحبت اختیار کر سکتے ہیں۔ اگر فرعون کے دور میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ مار دیتا تھا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کیسے بچ کے, مرزانہ طور پہ جی, موسیٰ علیہ السلام خود بھی مرزانہ طور پر بچے, اور یہ جو مارنے کا سلسلہ تھا یہ مسلسل نہیں تھا, کچھ عرصہ ہوتا تھا پھر رک گیا, پھر جوش چڑھا پھر رک گیا, اور پھر ظاہر ہے اس زمانے میں کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا, کوئی سی سی ٹی وی کیمرے تو نہیں لگے ہوئے تھے کہ ہر چیز کو ہر وقت واچ کیا جا رہا ہو, پھر اللہ تعالیٰ بھی بعض اوقات عقل موف کر دیتا تھا. اب یہ کتنی عقل موف ہوئی کہ جب قرآن میں تو یہ مسنگ لنک ہے, قرآن نے تو نہیں بتایا کہ یہ کیسے ہوا, ہم اس کا جواب دیتے ہیں. اللہ کا کلپ تو قرآن سے کاٹا جا سکتا ہے جس طرح یہ میرے کلپس کاٹتے ہیں, کیونکہ قرآن نے تو اس کو انٹینڈڈ چھوڑا ہے کہ کیسے یہ ہو گیا کہ ایک بچہ جو ہے وہ دریا میں آیا ہے, تو ظاہر ہے وہ پیدا ہوا ہے نا کہیں پہ, اور جب فرعون کی بیوی نے اس کے لیے ایفرٹ پٹ کی ہے اور فرعون ایگری کر گیا, اور وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سسٹر پہنچ گئی کہ میں ایسے گھر کو جانتی ہوں جہاں کا یہ دودھ پی لے گا, اس وقت بھی فرعون کا خیال نہیں گیا کہ بھئی یہ جو عورت ہے جس کا دودھ اترا ہوا ہے اس کا جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ کدھر ہے. اس زمانے میں تو ٹیکے نہیں ہوتے تھے نا کہ کوئی عورت دودھ اتار سکے, دودھ اسی وقت عورت کا اترتا ہے جب وہ کسی بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے, اور ظاہر پریگنینسی کے بعد دودھ اترتا ہے. تو فرعون کا دماغ اس طرف نہیں گیا کہ اس کا اگر عورت کا دودھ اترا ہوا ہے تو وہ بچہ کدھر ہے جس کی وجہ سے دودھ اترا ہے. ٹیکنیکلی سپیکنگ اگر آج یہ معاملہ ہو, اللہ تعالیٰ عقل معاف نہ کرے, تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے پکڑے جانا تھا. تو اس کا مطلب ہے یہ موجزانہ طور پہ ہوا ہے کہ اس کا دماغ اس طرف گیا ہی نہیں. البتہ ایک کامن سینس تھی کہ بھئی دودھ بھی اسی کا پی رہا جا کے, تو اس کا اپنا بچہ کدھر گیا, تو یہ فوراً مسنگ لنک تھا. یہ مسئلہ تو پنجاب پولیس نے بھی حل کر دینا تھا, تو کیوں نہیں حل ہوا؟ اللہ نے پردہ ڈال دیا. بس یہ جواب ہے اس چیز کا. ٹھیک ہو گیا. جس طرح آپ دیکھیں نبی علیہ السلام ہجرت کی رات باہر پیر ہے, تلوار لے کے سارے قبیلوں کے لوگ کھڑے ہیں کہ حضور نکلیں گے ہم قتل کر دیں گے, آپ علیہ السلام انہی میں سے نکل کے چلے گے, آنکھوں پہ پردہ اللہ نے ڈال دیا. حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بستر پہ لٹایا, وہ تو بعد میں جب انہوں نے دیکھا وہ پریشان ہو گئے, نبی علیہ السلام تو وہاں سے جا چکے تھے. تو یہ معجزانہ طور پہ ایسے ہوتا ہے, فزیکلی اس کی کوئی ریزن بیان نہیں کی جا سکتی. معجزے کو فزیکلی ثابت کرنا یہ سائنس پہ بھی ظلم ڈھانا ہے اور اسلام میں بھی بدعقیدگی ہے, جو ایک فرنٹ مین کرنے کی کوشش کر رہا تھا غزالی کے جھوٹے عقیدے کے دفاع کے لیے. تو دیکھیں وہ ایک عورت نے آ کے نا اس فرنٹ مین کے ساتھ کیا کیا. اور یہ میں کوئی عورت کے جینڈر کی تحقیر کے طور پہ نہیں کر رہا, وہ جو سسٹر ہیں ہماری وہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں جنہوں نے اس فرنٹ مین کو جواب دیا ہے, اور اس فرنٹ مین کو کہ جسے یہ نہیں پتا کہ امام غزالی کی کتابوں سے وہ جو ریفرنس پیش کر رہا ہے وہ امام غزالی نے اپنے مخالفین کی بات کوٹ کی ہوئی ہے جو صحیح ہے, تو وہ سمجھ رہا ہے کہ غزالی کی یہ بات ہے, وہ کہہ رہا ہے غزالی تو یہی کہہ رہا تھا, غزالی اس کا جواب دے رہا تھا. اس بیچارے کا علمی لیول یہ ہے. تو میں نے عورت کی بات کی کہ یہ مرد ڈومیننسی کی بات کرتا, ظاہر اللہ نے بنایا بھی ہے. یہ آپ نے مقابلہ نہیں دیکھا تین چار دن پہلے جو الجزائر کا ایک مرد عورت بن کے, دوسری طرف ہنگری کی ایک خاتون تھی جب اسے دو تین ہی پڑی ہے تو اس نے کہا میں نے اسے لڑائی نہیں کرنی, یہ تھے تفہی کچھ اور نے. یہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ مرد و عورت برابر نہیں ہو سکتے, اللہ نے ڈفرنٹ بنایا, جسٹس کریں گے, اکویلٹی نہیں ہو سکتی, انصاف ہوگا. بعض معاملات میں عورتوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے, بعض معاملات میں مردوں کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے برابر رکھا ہے, ورنہ تو عورتوں کا ہاکی کی ٹیم کا مقابلہ مردوں کی ہاکی کی ٹیم سے ہو. یہ میں اکثر مثال دیا کرتا تھا, یہ تو اللہ کی طرف سے کرامت ظاہر ہوئی ہے جو یہ واقعہ ہوا ہے. یہ جو ابھی اولمپکس ہو رہے ہیں فرانس میں, پیرس اولمپکس, تو اس میں جب وہ الجزائر کی جو ایک عورت نما مرد تھا وہ جب کٹہرے میں اترا ہے تو وہ تو سامنے والی عورت کو پتہ چل گیا, کیونکہ جب اسے دو تین لگی اس نے کہا اسے تو میں مقابلہ جیت ہی نہیں سکتی, یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے. تو بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. تو میرا خیال ہے پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ اسلام مرد و عورت میں جو یہ والا ڈفرنس کرتا ہے یہ واقعی ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن ادھر تو اور چیز ہوئی ہے, ادھر فرنٹ مین مرد تھا مولویوں کا, اور دوسری طرح ہماری اسٹوڈنٹ تھی فیمیل. دیکھیں ہماری اسٹوڈنٹ فیمیل ہو تو ادا کسون بھی مولویوں کا فرنٹ مین نہیں برداشت کر سکتا. یہ بھی کرامت ہے, سچائی کی طاقت ہے. اللہ کا شکر. کیا بینک میں آپریشن ڈپارٹمنٹ یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جاب جائز ہے؟ دیکھیں, اسلامک بینکنگ میں جاب کریں, دوسرے بینک کی جابز کو اوائڈ کریں. ہاں, اگر آپ کو کوئی اور جاب نہیں مل رہی, فی الوقت یہ ملتی ہے ایکسپیرینس کے طور پہ, کنٹینیو کریں. جیسے ہی دوسری جاب ملے پھر چھوڑ دیں, باقی بچنے میں عافیت ہے. کیا جمعہ مبارک اور عید مبارک کہنا بدعت ہے؟ نہیں جی, کوئی یہ کلچرل چیزیں ہیں, بدعت اس طرح نہیں داخل ہوتی بھائی. آپ نے کہا تھا کہ رائے بنڈ میں دو مسجدیں بنی ہوئی ہیں, جمال دادا ہوتی ہے, اس بات میں کتنی سچائی. آپ خود جا کے دیکھ لیں جی, گراؤنڈ فلور پہ بھی چلے جائیں, ٹاپ فلور پہ بھی چلے جائیں, دونوں لادہ کیے ہوئے انہوں نے بالکل. وہاں رف الدین سے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کے اوپر میری کلیریفکیشن بھی آ چکی ہوئی ہے. وہ جو بال کی کھال, اس پہ مجھے تارجمیر صاحب نے فون کیا تھا. میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ مجھے بتائیں مسجد کی بیسک ڈیفینیشن ہے اذن عام. کیا رائے ونڈ کی وہ جو بیرون کا پورشن ہے مسجد کا, وہاں اذن عام ہے کہ اندرون والے وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں, ان کا اذن عام نہیں ہے؟ تو پھر مسجد لادہ ہوگی. مسجد میں تو کوئی بھی جا سکتا ہے. مطلب آپ نے کوئی مسجد دنیا میں دیکھی ہے کہ ادھر گورے کھڑے ہوں گے اور جو نان گورے ہیں وہ گراؤنڈ فلور پہ کھڑے ہوں گے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ یہ تو ہمارا فخر ہے کہ ایک ہی صف میں سارے کھڑے ہوتے ہیں. وہاں یہ نہیں ہے, آپ جا کے خود دیکھ لیں. ادھر وڑن بھی نہیں دیتے. ہماری حدیث کی کتابوں میں اہل بیت رسول سے روایات نہیں لی گئی. نہیں لی گئی ہیں, کم ہیں لیکن ہیں. امام باقر کی روایتیں ہیں بخاری مسلم میں, امام جعفر کی مسلم شریف میں, کم ہے. اس کے اوپر بھی میری ویڈیو ریکارڈ ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی حدیثیں کیوں لی گئیں, میں نے تفصیلاً اس کے اوپر جواب دیا ہوا ہے. باقی اہل بیت کا نالج بھی وہی ہے جو قرآن میں موجود ہے, صحابہ کا بھی وہی ہے. تو ہمارے پاس قرآن موجود ہے الحمدللہ. کیا کاروبار کو وسیع کرنا, مال اکٹھا کرنا اور جائیداد بنانا اسلام کی نظر میں اچھا ہے؟ اگر اچھا ہے تو کیا یہ مال دنیا کی محبت میں اضافے کا باعث تو نہ ہوگا, جبکہ امت محمدیہ کے لیے بڑا فتنہ مال ہے؟ فتنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حرام ہے, فتنہ یہ آزمائش ہے. ورنہ مال تو حضرت عثمان غنی کے پاس تھوڑا تھا. آج کا کروڑوں روپیہ بنتا ہے جو حضرت عثمان نے دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر, اور پوری زندگی میں جو انہوں نے خیرات کیا ہے وہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو تھا تو جب ہی کیا نا. اگر آپ زکات دیتے ہیں تو مال جوڑنا جائز ہے, جتنا مرضی جوڑے. البتہ پریفریبل وہی ہے جو حضرت ابو ذر غفاری کا موقف ہے, لیکن وہ تقویٰ ہے, فتویٰ نہیں ہے. فتویٰ یہ ہے کہ آپ جوڑ سکتے ہیں, زکات دیں. تقدیر اور نصیب میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی چیز ہے جی, انٹرچینجبل الفاظ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. ڈیسٹنی, تقدیر, انجینئر محمد علی مرزا لکھیں, میرے کافی سارے کلپس کھل جائیں گے. سب سے بہترین صدقہ جاریہ والدین کے لیے کیا ہے؟ اگر یہ کیا لکھا ہوا ہے, وفات پا چکے ہیں تو ایسا کام. اتنا لمبا کیوں لکھتے ہیں یار, بس سمپل پوچھ لیا. اس سالے ثواب کے 10 طریقے لکھیں تو میری ویڈیو کھل جائے گی. سب سے بہترین طریقہ یہ کہ آپ نیک اعمال کریں, آپ کا آٹومیٹیکلی ثواب آپ کے ماں باپ کو پہنچے گا. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. کیا امام کے پیچھے قراءت کرنا ضروری ہے؟ بالکل جی, ان رکعتوں میں جس میں امام آہستہ آواز میں تلاوت کرتا ہے, جس طرح عشاء کی آخری 2 رکعتیں, مغرب کی آخری 1 رکعت, ظہر کی 4 کی 4 رکعتیں, عصر کی 4 کی 4 رکعتیں, ان میں آپ نے قراءت کرنی ہے. جہاں اونچی آواز سے کر رہا ہے تو سننا کافی ہے, اگر سکتے کرے تو آپ پڑھ بھی لیں. علماء حضرات دین کو صحیح سے بیان کیوں نہیں کرتے؟ انہیں آتا ہی نہیں ہے تو کہاں سے بیان کریں؟ وہ تو فرقوں کا دین لے کے چل رہے ہیں, اور جسے آتا ہے وہ ڈرتا ہے بیان کرتے ہوئے کہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کر دی تو مسجد کمیٹی مجھے فارغ کر دے گی, یہ تو تم نے وابیوں والی باتیں شروع کر دی ہیں, یہ تم نے بریلویوں والی باتیں شروع کر دی ہیں, یہ تم نے شیعہ والی باتیں شروع کر دی ہیں. یہ وجہ نہیں, اور کوئی وجہ نہیں. میرا ایک بریلوی دوست ہے, وہ کہتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ ہوگا تو آپ تو صرف اللہ والے ہو, تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں جاؤ گے؟ ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاؤ. نہیں تو آپ کو کس نے کہا کہ نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں اور ہمارے سامنے ہو تو ہم رسول اللہ کو چھوڑ کے اللہ تک جائیں گے؟ یہ تو ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے. تم جاؤ نا, عبد القادر جیلانی جو وچ پہ گیا ہے وہ کو جاؤ نا. ہاں, تم جاؤ اپنے بابوں کے پاس جن کے ناموں کے تم لوگ کلمے پڑھتے ہو, ان کا دفاع کرتے ہو, ان کی تقلید کرتے ہو. ہمارے پلے تو ہے ہی یہ چیز ہے, ہمارا تو جھگڑے ہی ہے. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تشاہی کوئی نہیں, یہ میرا تو ہم نے مارنا ہے تمہیں. ہم اللہ والے نہیں ہیں, اللہ رسول والے ہیں. اور تم نہ اللہ والے ہو نہ رسول والے ہو, تم بابوں والے ہو. تو نبی علیہ السلام جب سامنے موجود ہوں گے, آپ علیہ السلام کے سامنے مقدمہ جائے گا. بخاری مسلم میں آیا نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں جب بارش نہیں ہوتی تھی صحابہ کرام آپ سے دعا کرواتے تھے. لیکن بخاری میں ہی آیا 1010 نمبر حدیث, 1010 نمبر حدیث, حضرت عمر کہتے ہیں انا کنا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے پہل تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے, اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے ہیں, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. تو کیا حضرت عمر کے لیے مشکل تھا کہ وہ قبر رسول پہ جا کے رسول اللہ سے کہتے یا رسول اللہ آپ دعا کرو؟ انہیں پتا تھا کہ امت نے اس کو غلط رنگ دے دینا اس بات کو. اور نہ یہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا قبر رسول سے مانگنا. میری ایک تفصیلی ویڈیو ہے آپ دیکھیں. حضرت عمر نے عقیدہ بتایا کہ نبی علیہ السلام اگرچہ اپنی وفات کے بعد بھی اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہے, بلکہ پہلے سے زیدہ مقبول ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى, رسول اللہ کی اس وقت قبر کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے اور آخرت کی زندگی قبر کی زندگی سے بہتر ہوگی. لیکن چونکہ ہمارے سامنے موجود نہیں, ہم ان کے سامنے مقدمہ نہیں رکھ سکتے. قیامت والے دن نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوں گے. یہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, جب حضور سامنے ہوں گے سارے مسئلے حضور کے سامنے پیش ہوں گے, تو اسی دسو کہ تواڈے بابے کتھے ہون گے. ہاں تو تم لوگوں نے تو بابوں کے پاس جانا ہے, نبی اسلام سے تمہارا کیا لینا دینا؟ ان کے پاس جاؤ جو کہتے ہیں نہیں 70 دفعہ وعدہ لیا ہے کہ میرا کوئی مرید بھی اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ سال دے جاؤں. ٹھیک ہے, اگر نبی اسلام صاحب اکرام نے کبھی بغیر رفع دین کی نماز نہیں پڑھی تو بغیر رفع دین کی نماز پڑھنا بدعت کیوں نہیں ہے؟ بالکل جی, ان لوگوں کے حق میں بدعت ہے جو اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, اور جو یہ سمجھتے ہیں یہ صرف سنت ہے ہم اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں, ان کو ہم ترغیب دلاتے ہیں. جو یہ کہتے ہیں منسوخ ہو گیا, یہ مکھیاں مارنا ہے, تو ان کی نماز کو ہم بدعتیوں والی نماز ہی کہتے ہیں جو اس سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں. بلکہ امام بخاری نے لکھا ہے ان لوگوں پہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے, انہیں ڈرنا چاہیے جو یہ سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں. اگر ایک حدیث کو ایک محدث صحیح کہتے ہیں دوسرا محدث ضعیف, تو کس کی بات مانی جائے؟ اس کی بات مانی جائے جو قرآن بخاری مسلم کی احادیث میں فٹ ان بیٹھتی ہو, ٹچ سٹون وہ ہیں. اس طرح کر لیا کریں, ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں. کیا ایک عام آدمی جس کو دین کا زیادہ فہم نہ ہو وہ تقلید کر سکتا ہے؟ کم فہم ہو زیادہ فہم ہو تقلید تو کرنا ہی حرام ہے. تقلید یہ ہے کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا, دلیل کے ساتھ مانیں گے کوئی تقلید نہیں ہے, وہ آپ جس کی مرضی کریں وہ تقلید ہے ہی نہیں. آج مجھے بتائیں امام منیفہ بتا رہے ہیں آپ کو ملک بینک کا مسئلہ, بلڈ بینک کا مسئلہ, ٹرین میں نماز کا مسئلہ, یا مفتی تقی عثمانی اور مفتی منیب بتا رہے ہیں؟ تو انفیو اپنے آپ کو منیبی اور عثمانوی کہا کرو نا, انفی کو کہتے ہو, مسئلے ان کے مان رہے ہو. وہ کہتے ہیں نہیں جدید مسائل میں اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اجتہاد فکس نہیں ہوا چار بندوں کے اوپر, تقلید کو انہوں نے پریکٹیکلی خود چھوڑ دیا ہوا ہے. اور جہاں ان کے زنانیہ کا مسئلہ آنا جائے ہوتے تھے ویسے ہی چھوڑ چکے تھے. فقہ انفی میں تو آپ کو پتا ہے کہ امام حنیفہ نے کہا کہ 90 سال بلکہ 120 سال تک انتظار کرے گی عورت جدھر خاوند گھوم گیا. ادھر انہوں نے امام مالک کے اوپر فتویٰ دیا ہوا ہے, شری تھانوی نے بھی. جیسے ہی عورتوں میں مسئلہ آتا ہے فوراً اس طرف چلے جاتے ہیں. حاکم میں 3 دن بعد بیعت والی حدیث کو امام مسلم اور ابن حجر نے صحیح کہا, اور بخاری میں 6 مہینے. ہم تو بخاری مسلم کی بات کو مانتے ہیں جی, کلیئر کٹ ہے. یہ اتنا سادہ معاملہ ہوتا تو اتنے بڑی یہ فرقہ واریت نہ ہوتی بھائی. قرائن بتا رہے ہیں کہ وہی کچھ ہوا ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے, 6 مہینے والا مسئلہ. تاریخی روایات کے صحیح ہونے کی تصدیق کیسے کی جائے؟ کوئی طریقہ نہیں میرے بھائی, بہتر یہ ہے کہ وہ تاریخ آپ فالو کریں جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے, جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے, زیادہ تر تو جھوٹ ہی لکھا ہوا ہے. ذیل میں آپ کوٹ کر سکتے ہیں کسی صحیح حدیث کے ذیل میں ریفرنس کے طور پہ, ادروائز اوور آل تو بڑی خطرناک باتیں لکھی ہیں. شاہ ولی اللہ دہلوی کی تقلید پر عبارت کے جواب میں ائمہ کہتے ہیں کہ حدیث سے خود رزلٹ صرف مجتہد نکال سکتا ہے، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ ہر شخص خود حدیث پڑھے. جی حدیث خود پڑھے اور مجتہد کیا رزلٹ نکالے گا؟ مجتہد اللہ کے بندوں کیا رزلٹ نکال رہے ہیں آپ کے جو مجتہد ہیں اس زمانے کے، جنہوں نے رزلٹ یہ نکالا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جنانی مدد ثابت کر دیا ہے، جو مطلب اچھل اچھل کے نکل رہا ہے وہ نہیں انہوں نے ماننا، اور جو کہیں موجود ہی نہیں وہ اس میں سے نکال لینا ہے. تو اللہ کی پناہ اس قسم کے مجتہدین سے. رہے امام حنیفہ، امام شافعی، امام ابن حنبل، تو وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو چھوڑ دو. اس مسئلے کو آپ سمجھیں، ائمہ محدثین یا ائمہ فقہا نے خود فرمایا کہ ہماری کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دو. کیا انفی خود نہیں چھوڑ چکے؟ امام حنیفہ کے نزدیک مدینہ حرم نہیں ہے، حنفی مدینہ کو حرم مانتے ہیں، تو کیا امام حنیفہ کو حدیثوں کا فہم نہیں تھا؟ نہیں تھا، جبھی تو حنفیوں نے ان کا یہ مسئلہ چھوڑا ہے. اور اس ایک مسئلہ چھوڑنے کی وجہ سے کوئی امام حنیفہ زیرو سے ملٹی پلائی نہیں ہو گئے، اس جگہ ہی وہ غلط ہے، باقی کئی جگہ پہ وہ ٹھیک ہے. امام شافی کا یہ موقف غلط تھا کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس ایک موقف کے غلط ہونے سے امام شافی کو زیرو سے ملٹی پلائی نہیں ہو گئے. اس پہ آپ مسئلہ 197 میرا دیکھ لیں. اگر ایک چیز پر ایک زمانے میں اجماع ہو جائے اور بعد میں ختم ہو جائے، تو یہ تو تھریٹیکل سوال ہے، کوئی مثال دیں کہ کوئی اجماع ہوا تھا اور وہ ختم ہو گیا. ہمارے نزدیک تو ایسا نہیں. ویڈیو کیمرے کا اگر مسئلہ تھا، اجماع کوئی نہیں ہوا تھا. اس زمانے میں بھی مولانا مودودی ویڈیو کیمرے کو درست سمجھتے تھے، علماء عرب سارے کے سارے کہتے تھے ویڈیو کیمرہ درست ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب، ڈاکٹر تعلق قادری صاحب، یہ تو ہمارے زمانے میں ہوا ہے نا، شکر ہے یہ اکثر بندے زندہ ہیں یا اپنی ویڈیوز میں زندہ ہیں جنہوں نے اس کے اوپر کمنٹس کیے. یہ کوئی پرانے زمانے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پچھلی صدی کا مسئلہ ہے. اس زمانے میں ہی آپ کے سامنے کوئی اجماع نہیں ہوا تھا ویڈیو کیمرے کے حرام ہونے پہ. ہاں میجورٹی لوگ اسے حرام کہتے تھے جو آج کیمرے کے بغیر سٹارٹ نہیں ہوتے، باپا جانی، لیکن 100% اجماع کوئی نہیں ہوا تھا. بڑے علماء اس وقت بھی اس کو غلط ہی سمجھتے تھے جن لوگوں نے یہ فتوے دے دیے کہ ویڈیو کیمرہ جو ہے یہ بت پرستی ہے. نکاح کے دوران اگر وکیل لفظ نکاح دوران ایجاب و قبول اگر نہ کہے تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ تو پھر اسے کرن کے بیٹھا یارو، کیا کہ طلاق کا لفظ بولا اس نے نکاح کی جگہ، نکاح ہی کرنے بیٹھا ہے نا، پھر کیا اسے بولے اس نکاح ہی رہ گئے تھے. ٹھیک ہے تو کوئی نہیں، اس طرح نکاح تو نہیں ہوتا بھائی. کیا مالک اشتہ عثمان کو قتل کرنے والی جماعت میں شریک نہیں تھے؟ ابن ابی شیبہ میں کتاب الجمل میں روایت ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے. نہیں، مخالفین میں شامل تھے، قاتلین میں شامل نہیں تھے، وہ تو مومن بن ابی بکر بھی تھے. امتحانات کی تیاری کیسی کرنی چاہیے اور آپ اپنے امتحان کی تیاری کس طرح کرتے ہیں؟ یہ آخرت کے امتحان کی پوچھ رہے ہیں؟ امتحانات کی تیاری بھائی شروع سے ہی کرنی ہوتی ہے، پیپروں میں تو دعائیں کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا. ہاں، ساتھ ساتھ ٹائم ٹیبل بنائیں، اپنا ٹائم مخصوص کریں پڑھائی کے لیے جو آپ کو سوٹیبل لگتا ہے، اور روزانہ کا کام روز کرتے رہیں، پھر جا کے یہ ساری چیزیں جمع ہوں گی. اور اس میں کی رول یہ ہے کہ اپنے پاس رف رجسٹر بنائیں، جو چیزیں آپ نے یاد کی ہیں انہیں لکھنے کی عادت ڈالیں تاکہ ہینڈ رائٹنگ بھی آپ کی رواں ہو، سپیڈ سے لکھنا سیکھیں. پیپروں میں تو ظاہر ٹائم بھی تھوڑا ہوتا ہے، اور دوسرا جو چیز آپ یاد کر کے ایک دفعہ لکھ لیتے ہیں وہ آپ کو بھولتی نہیں. اور میتھمیٹکس تو 100% لکھ کے کریں، زبانی یہ جو لوگ میتھ حل کرتے ہیں نا پیپروں میں نہیں حل ہوتا، تو یہ اس کے لیے کی رول ہے. ناد علی، دعائے توسل وغیرہ کی حقیقت کیا ہے؟ جس میں تو بابوں کو ڈائریکٹ پکارا گیا ہے، خواہ اہل البیت کو یا صحابہ کرام کو یا کسی پیغمبر کو، وہ تو شرک ہے، سیدھی سی بات ہے. ہاں، اللہ سے مانگا جائے تو وہ جو بھی دعا ہو، کسی کی بھی لکھی ہوئی ہو، آپ پڑھیں. کسی ہستی کے مزار پر جھک کر چھونا جائز ہے جیسا کہ امام حسین علیہ السلام؟ نہیں، جھکنا تو منع ہے بھائی. امام حسین علیہ السلام کسی کو اپنے سامنے جھکنے دیں گے؟ وہ اگر قبر سے باہر ہوں تو وہ کسی کو اپنے سامنے جھکنے دیں گے؟ تو ان کی قبر میں نہیں جھکا جا سکتا. بی بی ام کلثوم کی حضرت عمر سے شادی کے وقت عمر کی تفصیل بتا دیں. واللہ عالم چھوٹی عمر ہی تھی لیکن یہ نکاح ثابت ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے. فرض نماز گھر میں پڑھنے سے پہلے اقامت کہنا, اقامت ہر وقت ہی کہنی چاہیے, یہ الگ سے ایک سنت ہے, ثواب کا کام ہے. سنسائی میں حدیث ہے تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا اذان اور اقامت کہہ کے جماعت سے نماز پڑھتا ہے, اکیلا, کیونکہ اس کے ساتھ کوئی اور بندہ نہیں. تو اکیلے صرف اقامت نہیں, آپ جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھیں اگر کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے, اس میں آپ نے اسی طریقے سے نماز پڑھنی ہے جس طرح کہ امام پڑھ رہا ہوتا ہے, تو آپ کو جماعت کا ثواب بھی ملے گا مجبوراً اگر آپ کے لیے حالات ہے تو. اقامت بھی پڑھیں, رہا یہ ضروری ضروری نہیں ہے, سنت ہے, چھوڑے نا. حضرت ماریا قبطیہ سے کیا آپ کا نکاح ہوا تھا یا نہیں؟ اس کے بارے میں دو آراء پائی جاتی ہیں, باقی یہ بات اپنی جگہ ہے کہ حضرت ابراہیم واحد نبی الاسلام کی اولاد ہیں جو ادر دین سیدہ ختیجہ سے پیدا ہوئے ہیں اور ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئے ہیں, باقی حضور کی ساری اولاد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ختیجہ سے ہے. عقیدے کا کسی انسان کے اچھے اخلاق اعمال سے کیا تعلق ہے؟ مثلا جھوٹ نہ بولنا. نہیں, وہ الگ سے چیز ہے, وہ الگ سے چیز ہے, دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہے. صرف عقیدے کے اوپر نجات نہیں ہے جب تک حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا نہیں کیا جائے گا, لیکن ویٹیج کے پوائنٹ آف ویو سے ظاہر ہے عقیدہ بنیادی چیز ہے. ایک بندہ شرک کرتا ہے, اب مدر ٹریسا نوبیل پرائز ملا ہیومینٹی کا, لیکن دوسری طرف شرک تھا عقیدوں میں, تو آخرت میں جو نجات کے لیے بنیادی چیز ہے وہ عقیدہ ہے, اس کے بعد اعمال ہے. لیکن کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے عقیدہ صحیح رکھنا ہے اعمال میں نے برے کرنا ہے, وہ بھی جہنم میں جائے گا, وہ اللہ کی مرضی کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے, لیکن عقیدہ بنیاد ہے. اگر کسی کے اعمال اچھے ہوئے عقیدہ درست نہ ہوا تو اس کے اعمال اسے آخرت میں نفع نہیں پہنچائیں گے, دنیا میں ہی تعریف ہوگی. جدید دنیا جو مادیت سے لبریز ہے اس میں دین مذہب کی کیا فادیت ہے؟ وہی فادیت ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے, آپ دین کی ٹرو پکچر رکھیں, لوگوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے نفرت کی بجائے آن کروائیں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے, قرآن اللہ کا قول ہے, اللہ کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے. قرآن حکیم میں 1000 سے زیادہ آیات فزیکل فینومینا آف نیچر پہ ہیں, قانون قدرت جو دنیا میں اللہ کے چل رہے ہیں, ہواؤں کا چلنا, بارش کا برسنا, کھیتیوں کا اگنا, ان کا خوراک بنانا, انسانوں کی زندگی اس پہ ڈپینڈنٹ ہونا, سورج چاند ستاروں کو اللہ نے کام میں لگایا, یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے, یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی شخص انہی میں گم ہو جائے اور ان کے کریٹر کی طرف توجہ نہ کرے وہ مادیت ہے. ایک شخص کروکوڈائل کے اوپر 40 سال لگائے اور پوری زندگی اس پہ لگا دے کہ اس کی فلاں کوالٹی کیوں ہے, اس کی فلاں کوالٹی میں کون سی ایسی یونیکنس ہے جو دوسرے میں نہیں ہے, لیکن اس کے پیدا کرنے والے کی طرف توجہ نہ جائے, یہ ہے مادیت. یہ وہ دجالی سسٹم ہے جس نے صرف ایک آنکھ کھولی ہوئی ہے مادے کی اور روحانیت کی آنکھ نہیں ہے. ریویلڈ نالج ایکوائرڈ نالج دونوں کو لے کے چلنا ہے. قضا نماز ہوتی ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ جو ساتھ ساتھ توبہ کرنے کے بعد نمازیں چھوٹ رہی ہیں وہ آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے, جیسے ہی اسے یاد آئے یا وہ جاگے وہ نماز پڑھ لے, اس کے لیے اس نماز کا ٹائم وہی ہے. ہاں توبہ کرنے سے پہلے جو کئی سالوں کی نمازیں چھوٹی ان پہ توبہ کافی ہے, ساتھ ساتھ آپ جو چھوٹیں گی وہ آپ نے پڑھنی ہے. غزوہ تبوک کے بارے میں مکمل احادیث اور قرآن کی روشنی میں مطالعہ کہاں سے کیا جائے؟ ہماری ویڈیو سے کیا جائے, غزوہ تبوک لکھیں, تفصیلا میں نے ہر چیز بیان کی ہوئی ہے. سورہ التوبہ کی تفسیر میری پوری قرآن کی ریکارڈ ہوئی بھی ہے, وہ غزوہ تبوک کی لائیو کمنٹری ہے, وہ قرآن کلاسز میں آپ دیکھ لیں, ایک ایک چیز میں نے بیان کی ہے. وہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملنی میرے بھائی, وہ مفسرین بھی ڈرتے ہیں وہ باتیں لکھتے ہوئے. سورہ التوبہ قرآن کی مشکل ترین سورت ہے, کیونکہ اس میں اگر آپ ٹروتھ ریویل کریں گے پھر کئی چیزیں آپ کو شیعہ والی بھی ماننی پڑیں گی. جہاں شیعہ نے غلو کیا وہ الگ بات, لیکن جو ان کا مقدمہ تھا کہ حضور کے ساتھیوں میں کتنے لوگ ایسے تھے جو غزوہ تبوک میں بھی حضور کے ساتھ صحابی بن کے گئے لیکن وہ منافق تھے اور انہوں نے واپسی پہ آپ پہ قاتلانہ حملہ بھی کیا. اب یہ ساری وہ باتیں ہیں جو سنی نہیں کر سکتے, میں نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کی ہے, جہاں شیعہ نے غلوف کیا ہے وہ بھی بتایا, جہاں اہل سنت نے ڈنڈی ماری وہ بھی بتائیے, تو وہ آپ دیکھ لیں. علی بھائی آپ کو کبھی کسی نے پھکی دی؟ مجھے اکثر پھکیاں ملتی ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف سے, اپنی بیوی کی طرف سے, اپنے بچوں کی طرف سے, لیکن وہ پھکیاں وہی ہوتی ہیں جو میں نے ان کے ہاتھ میں دی ہوتی ہیں. زکات پراپرٹی لکھا ہوا پہ نہیں, صرف نقدی پر نہیں, پراپرٹی پہ بھی آپ کو کس نے کہہ دیا؟ انڈونیشیا والے کہتے ہیں. بھائی انڈونیشیا والوں کو نہیں ماننا, آپ نے مکہ مدینے سے ہماری کتابیں آئی ہوئی ہیں, وہاں سے ہمارا دین آیا ہوا ہے. اگر یہ رول مان لیا جائے تو ٹھیک ہے, پھر آپ گولڈ بیچ کے پراپرٹی خرید لیں, دنیا کے سارے مسلمان پھر گولڈ بیچ دیں, پراپرٹی خریدیں اور زکات کے سسٹم کو ہی ختم کر دیں. زکات کنز کے اوپر ہے, جو قرآن میں آئی نا چیز کنز, جو مال جوڑا جاتا ہے, وہ سونے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, چاندی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, پراپرٹی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے, مال تجارت کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. البتہ جو چیز آپ کے استعمال میں, اس کے اوپر اللہ تعالی نے زکات ختم کر دی ہے. گاڑی جتنی مرضی مہنگی رکھیں, گھڑی جتنی مرضی مہنگی پہنے, مکان جتنا مرضی مہنگا ہو, کوئی زکات نہیں ہے. لیکن جو ضروریات اصلیہ سے ہٹ کے آپ نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں, ان کے اوپر آپ نے زکات دینی ہے, چاہے وہ گولڈ کی فارم میں ہو, نقدی کی فارم میں ہو, پلاٹس کی فارم میں. البتہ جو زری زمین ہے جس کے اوپر آپ کاشتکاری کرتے ہیں, اس کی زمین کے اوپر زکات نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر عشر ہے جو زکات سے بھی چار گنا ہے. اس کی کھیتی کے اوپر اس کے لیے بھی تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے آلموسٹ 750 کلو. اس کے اوپر زکات کے قدیم اور جدید فقی احکام مسائل میری ویڈیو دیکھ لیں. کیا عشاء کی نماز بغیر وتر کے ہو جائے گی؟ ظاہر ہے عشاء کی نماز الگ سے ہے, وتر الگ سے ایک عبادت ہے, لیکن وتر کے بارے میں تاکیدن حضرت علی کا قول ہے جامعہ ترمذی میں سنن دارمی میں کہ وتر سنت ہے لیکن اسے مت چھوڑو. الموتا امام مالک میں حضرت سعد ابن ابی وقاص جو فاتح ایران تھے, وہ عشاء کی 5 رکعتیں پڑھتے تھے, 4 فرض اور 1 وتر. تو کم از کم ایک پڑھ لیں یہ جائز ہے, ویسے تو عمومی سنت 3 ہے, لیکن اگر کوئی ایک بھی پڑھ لے تو یہ جائز ہے, لیکن وتر پڑھیں ضرور. وتر کے بغیر نماز ہو جائے گی؟ ہاں, عشاء سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس اعتبار سے نمازیں 5 ہیں. وتر اگر اس طرح کی نماز ہوتی تو پھر 6 نمازیں ہو جاتی. سونار کی دکانوں پر اکثر لکھا ہوتا ہے سونے کی خرید و فروخت شرعی کی جاتی ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ انہیں سے جا کے پوچھیں کہ وہ کس کو شریک کہہ رہے ہیں, کس کو غیر شریک کہہ رہے ہیں, یہ انہی سے پوچھیں, وہ آپ کو کلیئر کٹ بتا دیں گے. میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کرائی ہوئی ہے, وہ تفصیلن ایک چیز ہے. آپ گولڈ اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو ویڈیو کھل جائے گی. اس میں کئی چیزیں جو عوام الناس غلط سمجھ رہی ہوتی ہے وہ غلط بھی نہیں ہوتی ہیں. مثلا یہ جو کاٹ کاٹی جاتی ہے وہ درستی ہوتی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ 24 کیرٹ سونا آپ کو نہیں بنا کے دیتے. وہ آپ نے دیکھا کہ سونے کا ریٹ لکھا ہوتا ہے, اسی ریٹ کے مطابق وہ آپ کو زیور بنا کے دیتے ہیں, حالانکہ وہ ریٹ تو سونے کا ہوتا ہے, زیور کا تو نہیں ہوتا. زیور پہ تو اتنی محنت ہوئی ہے, اتنی مزدوری دی ہے انہوں نے زیور بنانے والے کو. ہونا تو چاہیے کہ سونے کی قیمت لادا سے چارج کریں آپ کو, اور زیور کے اوپر جو ان کی ایفرٹ پٹ ہوئی ہے اس کو ایک شکل دی ہے نا. دھاگے کی قیمت اور کپڑے کی قیمت برابر تو نہیں ہو سکتی, دھاگا کپڑے تک پہنچتے ہوئے کتنے مراحل سے گزرا ہے. اس طرح گولڈ جیولری بننے تک کئی مراحل سے گزرتا ہے. لیکن حیران کن بات ہے, جب آپ 1 تولے کا سیٹ لیتے ہیں, 2 تولے کا کوئی سیٹ لیتے ہیں, تو 2 تولہ جو قیمت اس دن گولڈ کی ہوتی ہے وہ چارج کرتے ہیں, اس کی مزدوری وہ چارج ہی نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو قیمت ہوتی ہے وہ 24 کیرٹ سونے کی ہوتی ہے, زیور بنتا ہے 22 کیرٹ سونے سے, 24 کیرٹ سے نہیں بنتا. وہ جو 2 کیرٹ کا وہ ایڈوانٹیج لیتے ہیں نا, وہ بیسیکلی وہ مزدوری ہے جو آپ سے چارج کر لیتے ہیں. آپ کو پیور گولڈ کا وہ زیور نہیں بنا کے دیتے, نہ اس کا وہ بن سکتا ہے, ورنہ وہ کافی نرم ہو جاتا ہے. تو وہ جو ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ مزدوری میں کور ہو جاتا ہے, وہ تولے کے پیچھے کئی ہزار کی مزدوری بنتی ہے، وہ آلریڈی اس میں کور ہو جاتی ہے. اس لیے اب جب آپ واپس بیچنے جائیں گے تو جو سونا آپ بیچ رہے ہیں وہ 24 کیرٹ تو ہے ہی نہیں، وہ 22 کیرٹ ہے. رہی مزدوری، وہ کہتے ہیں ہم نے مزدوری کو کیا کرنا ہے، یہ والا سیٹ ہمارا بکنا ہی نہیں، آج کل تو ڈیزائن کوئی اور چل رہا ہے، ہمیں تو توڑ کے دوبارہ بنانا پڑے گا، لہذا ہم کاٹ کاٹیں گے. کاٹ کاٹنا کیا ہوتا ہے؟ 24 کیرٹ سونے کی وہ آپ کو قیمت نہیں ادا کریں گے بلکہ 22 کیرٹ کی کریں گے. اور وہ ٹھیک کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہے بھی 22 کیرٹ ہی ہے، 24 کیرٹ تو ہے بھی نہیں ہے، وہ کوئی ظلم نہیں کر رہے آپ کے ساتھ. البتہ یہ ایڈوانٹیج بعض دکاندار دیتے ہیں کہ اگر آپ ہمارا بنایا ہوا سونا ہمیں واپس کریں گے ہم آپ کو پوری قیمت دیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ان دکانداروں سے آپ رابطہ کریں کہ اگر کل کو آپ کو بیچنا پڑے تو ان سے رسید بنوائیں، وہ پھر پورے پیسے ہی آپ کو واپس کرتے ہیں، وہ اس کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، یہ انہوں نے ایک انسینٹو رکھا ہوا ہوتا ہے. دیکھ لیں، آپ کو سونے کی فیلڈ میں ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہے سونے کے مسائل جاننے کے لیے. اب کتنے گولڈ سمتھ ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، وہ کئی مسائل مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں کہ اس مسئلے میں ہمیں بتائیں کیا ہے، تو میں انہیں پھر کلیئر کرتا ہوں. اس کی وجہ سے مجھے ایجوکیشن ہے کہ پریکٹیکلی کاروبار کس طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے. یہ جو انہوں نے رٹ لگائی ہوئی ہے نا، فلانے کے پاس ڈگری ہوگی فلانے، یعنی اس اب یہ مسئلہ بتانے کے لیے یہ کہیں کہ جی پہلے انجینئر صاحب ایک سال کے لیے نا کسی گولڈ سمتھ کے پاس نا وہاں پہ نا کام کریں، پھر وہ ہمیں گولڈ کے مسائل بتائیں گے. یہ جو ججز بیٹھے ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، ان کے پاس تو قانون کی ڈگری ہوتی ہے لیکن دنیا کا ہر مسئلہ ان کے سامنے پیش ہوتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا؟ خواہ وہ ڈاکٹری کی فیلڈ کا ہو، انجینئرنگ کی فیلڈ کا ہو، سارے مسئلوں میں فیصلے دیتے ہیں. وہ کس طرح دیتے ہیں؟ وہ ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں، ان سے ایکسپرٹ اپینین لیتے ہیں، پھر اپنے دماغ کو یوز کر کے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز، وہ انہیں سے سیکھ کے انہیں کے مقدمے کو ریزالو کرتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ذہین ہونا ضروری ہے، مولوی ہونا کوئی ضروری نہیں. سفر کے دوران اگر جماعت مل جائے تو کیا نماز پوری ہی پڑھنی ہوگی؟ ہاں، اگر امام پڑھا رہا ہے، بخاری مسلم میں آیا کہ اگر امام مقیم ہوگا تو آپ نے پھر پوری نماز اس کے پیچھے پڑھنی، اگر امام مسافر ہے تو آپ پھر دو فرض پڑھیں گے سوائے مغرب کے، اس کے تین ہی پڑھنے. سفر میں جمعہ کوئی نہیں ہے جی، یہ بعض لوگ جمعے والے دن اتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں نا، گاڑیاں رکوا رہے ہوتے ہیں، یہ جمعہ پڑھنا ہے، آگے پیچھے نماز کو نہیں پڑھنی ہوتی ہے، جمعہ ہی پڑھنا ہوتا ہے ہفتے. اور بھائی مسافر پہ جمعہ ہے ہی نہیں. نبی علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ، ہزاروں صحابہ کے ساتھ سفر کیا، آپ نے جمعے کی نماز نہیں پڑھی، حالانکہ آپ کروا سکتے تھے جمعہ. مسافر زور پڑھے گا اور زور اثر جمع کرے گا، جمعے کی نماز نہیں ہے مسافر کے اوپر. پڑھنا چاہتا ہے ضرور پڑھ لے، گاڑیاں نہ رکوائے، لوگوں کو تکلیف میں نہ ڈالے، وہ ایک اضافی کام کر رہا ہوگا. سنت یہی ہے کہ آپ نے زور پڑھ لی. کیا احادیث کی کنفرمیشن کے لیے اسلام 360 استعمال کر سکتے ہیں یا کتاب ہی کریں؟ اسلام 360 سے مدد ضرور لیں، حدیث تلاش کرنا ذرا آسان ہو جاتا ہے، لیکن یہ کاپی پیسٹ کرنے میں بعض اوقات سافٹ ویئر کی لمیٹیشن کی وجہ سے کوئی الفاظ مسنگ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کوئی ٹائپنگ ایرر آ سکتا ہے. ادھر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ پی ڈی ایف سے نہ امیج لے کے نہ شیئر کروایا کریں، یونیکوڈ کاپی نہ کریں، اس میں ضروری نہیں اسلام 360 میں کوئی غلطی ہو، کاپی پیسٹ میں بھی غلطی لگ سکتی ہے اور بعض اوقات اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ پروف ریڈنگ اتنی ذمہ داری سے نہیں ہوئی ہوتی. جو یہ پرنٹڈ کتابیں ہیں نا، یہ 4-5 مختلف علماء سے وہ پروف ریڈنگ کرواتے ہیں، اس کے باوجود بھی اکا دکا جگہ اس میں بھی غلطی آ جاتی ہے، لیکن بہت کم چانسز ہوتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ اسلام 360 کو یوز کریں. اگر یونیکوڈ میں کوئی چیز شیئر کروانی ہے تو آپ ایک دفعہ پی ڈی ایف سے اسے پڑھ لیں تاکہ غلطی کے چانسز نہ رہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ویڈیوز میں کبھی بھی اسلام 360 سے یا کسی اور سافٹ ویئر سے یونیکوڈ کے طور پہ حدیث اٹھا کے ہم نے نہیں لگائی ہوتی، میں ہمیشہ ہارڈ کاپی کے امیجز لگاتا ہوں. وہ تمام کتابیں ہم نے پی ڈی ایف فارم میں فری رکھی ہیں ahlesunnatpak.com پہ، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں سے امیجز لے کے شیئر کروا سکتے ہیں. کیا اسلام میں ناخن کھانا غلط ہے یا حرام ہے؟ ظاہر ہے جی غلط ہے، کھانے کیوں ہے آپ نے؟ جن کو عادت بھی ہے وہ کھاتے تو بہت تھوڑے لوگ ہیں، زیادہ تر تو وہ کاٹ کے پھینکتے ہیں، وہ بھی حرکت نہیں کرنی چاہیے، جراثیم والا معاملہ ہے. یہ بات درست ہے کہ نبی الاسلام نے 40 دن کے اندر ایک دفعہ ناخن کاٹنے کو مشروع فرمایا، لیکن اس طریقے سے نہیں، وہ آپ نے نیل کٹر سے یا استرے وغیرہ سے پہلے لوگ کاٹتے تھے, اس طریقے سے کاٹنا ہے. اسے معاشرے میں نحوست کیوں, یہ نحوست اس طرح کی نہیں ہے, ظاہر بیماری تو ہے نا میرے بھائی, اس میں جراثیم بعض اوقات پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, اس اعتبار سے بات کی جاتی ہے. باقی جو پبلک میں مشہور ہے نا وہ والی نحوست کوئی نہیں ہے کہ رات کے وقت کوئی جھاڑو دے دے تو نحوست ہو جائے گی, اس طرح کی کوئی اسلام میں چیز نہیں ہے, توہمات ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کیوں کہتے ہیں, انہوں نے ایسا کیا کام کیا ہے جس پر لوگ انہیں مددگار. یار یہ تو بےچارے قیامت الدین خود ان سے شرمندہ ہوں گے, ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ خود سے انہوں نے, چونکہ تصوف میں سلسلے میں انہوں نے بزرگوں کی نا کوئی ہیرارکی بنائی ہوئی ہے, جس طرح آپ کی ہوتی ہے نا کہ اوپر پرائم منسٹر ہوتا ہے, اس کے نیچے وزراء ہوتے ہیں, صوبوں کے علیحدہ سے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں, اس طرح انہوں نے نا ایک تصوف کی ایک جالی سی اپنی ایک تھریٹیکل ہیرارکی بنائی ہے کہ سب سے اوپر غوث ہوتا ہے, اس کے نیچے چار کتب ہوتے ہیں, ہر کتب کے نیچے ابدال ہوتے ہیں, یہ سارا ڈرامہ بازی ہے, یہ اس چکر میں ان کو کہتے ہیں. ان بچاروں کو نہیں پتا کہ وہ غوث العظم ہے, ان کو نہیں پتا. اور یہ تو میں نے ان کا فراڈ نکال دیا, یہ کہتے ہیں اولیاء کے سردار ہیں. اور خود شیخ عبد القادر جیلانی جس کے پڑپوتا مرید ہیں جنید بغدادی کے, جنید بغدادی خلیفہ ہیں سری سکتی کے, ان کے پیر ہیں معروف کرخی, اور ان کے پھر داؤد تائی, پھر حبیب الاجمی, پھر حسن بصری, پھر مولا علی جو انہوں نے جعلی ایک اپنا بنایا ہوا سلسلہ. جنید بغدادی کے آگے سے مرید ہیں ابوبکر شبلی, ان کے آگے عبد الواحد ہیں, اور ان سے آگے جا کے عبد القادر جیلانی آتے ہیں دو تین واسطوں کے بعد. اور جنید بغدادی تو کہہ رہے ہیں کہ اولیاء کے سردار جو ہیں وہ بایزید بستامی ہیں. اوئی بایزید بستامی زیدہ ابا, ٹھیک ہے. تو اب عبد القادر جیلانی کو ہم کہاں سے بزرگ مانے, ان کا تو لکڑ دادا پیر کہہ رہا ہے کہ بایزید بستامی اولیاء کا سردار ہے. دونوں ہی فراڈ ہے. ہمارے نزدیک اولیاء کے سردار ابو بکر عمر عثمان و علی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. آخری پرچی, الحمدللہ والد وفات پا چکے ہیں اور والدہ جزا تقسیم کرنے نہیں دے رہی, ہم بہن بھائیوں کی رضامندی ہے کہ تقسیم ہو. کورٹ میں جائیں, سیدھا سا مسئلہ ہے, وہاں والدہ کی مرضی نہیں چلے گی. اس طرح کے سارے مسائل کا حل عدالتیں ہیں, اور یہ وراثت کے جو اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں نا, ایک کو زیادہ لمبا عرصہ نہیں چلتا, چھ سات مہینے کے اندر فیصلہ ہو جائے گا. ہمارے بھی اپنے قریبی رشتے داروں میں اس طرح ایک بھائی جو ہے وہ بدماش بن کے بیٹھا ہوا تھا, وہ نہیں تھا بہنوں کو دے رہا, کورٹ میں گئے ہیں تو اپنے ہتھی دیتا ہے, پھر انہیں زیادہ عرصہ نہیں چلتا. یہ جو کیسز زیادہ عرصہ چلتے ہیں وہ اس صورت میں چلتے ہیں کہ جب کچھ ورثاء میں سے فوت ہو جائیں اور ان کی اولادیں دوسرے ملکوں میں شفٹ ہوئی ہوں, کوئی ایک ملک میں بیٹھا ہو کوئی دوسرے ملک میں, پھر ان سے ان کو وہ ایفیڈیوٹ منگوانا پڑتے ہیں, اس کی وجہ سے کیسز لمبے ہوتے ہیں. جو اس قسم کے کیسز ہیں یہ پانچ چھ مہینے سے زیادہ نہیں چلنا, ڈیڑھ دو مہینے میں اس کا فیصلہ ہو جانا ہے, ایک سال کے اندر. تو بہتر یہ کہ آپ کورٹ کی طرف متوجہ ہوں. اس میں بے شک آپ کی ماں چیختی رہے کہ جی میں دودھ نہیں بخشاں گی یہ وہ, پھر ان کو آپ نے میرے کے لیے دکھانا ہے کہ تسی تو شاہی کوئی نہیں. ہاں, کیونکہ وراثت کے قوانین قرآن میں آئے ہیں, اللہ نے کہا یہ اللہ کی حدیں ہیں. جو ماں باپ اس قسم کی حرکت کرتے ہیں کہ وہ وراثت کو تقسیم نہیں کرتے, وہ اللہ کی حدود کو توڑ رہے ہیں. انہیں پھر یہی بتایا جائے گا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, ابا جی تسی تو شاہی کوئی نہیں, کیونکہ ابا جی اب جب باغی ہو گئے اللہ رسول کے, پھر انہیں یہ بتایا جائے گا. ہماری ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں, نہ کسی کی ماں سے نہ کسی کے باپ سے, لیکن جب ماں باپ جو ہیں وہ بدماش بنے ہوئے ہیں قرآن و سنت کے مقابلے پہ, اپنی بچیوں کو نقاب نہیں کرنے دیتے, بچوں کو داڑھی نہیں رکھنے دیتے, رفع الیدین نہیں شروع کرنے دیتے, تو پھر رسول اللہ کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں نا. پھر تو انہیں یہ بتانا چاہیے کہ غزوہ بدر میں اس طرف باپ کھڑا تھا, اس دوسری طرف بیٹا کھڑا ہوا تھا, تو بچ جاؤ. تو یہ تو نہیں ہم کروا رہے, ہم تو سمپل کہہ رہے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, ماں پیو تو شاہی کوئی نہیں, ٹھیک ہے. لے جی آپ کا یہ پورا تھدا اللہ کے فضل سے میں نے ختم کر دیا الحمدللہ. کوئی ایک پرچی بھی ایسی نہیں جو میرے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے آئی ہو اور میں نے پڑھ کے اس کا جواب نہ دیا ہو. کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے. پورے ہفتے میں ہمارے پاس فونز آتے رہتے ہیں, ای میلز آتی ہیں, پرچیاں لوگ بھیجتے ہیں, آج بھی بھیجی ہیں, میسج دیے ہیں. تو اس لیے ہم پروگرام کے اینڈ پہ دعا ضرور کرتے ہیں تاکہ سب لوگ ان دعاؤں میں شامل ہو جائیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم.